Levi van Eck met het NOS-journaal. De meeste van de Israëlische gijzelaars die zijn vrijgelaten zijn er naar omstandigheden goed aan toe. Dat meldt de directeur van een ziekenhuis waar een aantal gijzelaars wordt behandeld. In totaal zijn er 13 Israëlische gijzelaars vrijgelaten door Hamas. Vandaag, op de tweede dag van het tijdelijke bestand, laat Hamas naar verwachting weer 13 mensen vrij. In ruil daarvoor laat Israël dan ook weer een aantal Palestijnse gevangenen gaan. De Braziliaanse politie doet onderzoek naar de organisatie achter het concert van Taylor Swift. Vorige week kwam bij dat concert in Rio de Janeiro een vrouw van 23 om het leven. Het was extreem warm in de stad, met gevoelstemperaturen tot 59 graden. Veel concertbezoekers vielen flauw. Ook het 23-jarige slachtoffer werd onwel en overleed later onderweg naar het ziekenhuis. De Braziliaanse politie onderzoekt of de organisatie mensenlevens in gevaar heeft gebracht. Ondanks de hitte mochten de fans naar verluid geen waterflesjes mee naar binnen nemen. VVD-fractievoorzitter Jessel Gus blijft erbij dat haar partij niet in een nieuw kabinet zal plaatsnemen. Wel wil de VVD een rechtskabinet steunen vanuit de Kamer. Dat zei ze in Nieuwsuur. Ze benadrukte dat ze geen politiek spelletje speelt. Het besluit zorgde voor verbazing, ook binnen de VVD zelf. Het wordt door een deel van de achterban gezien als het ontlopen van verantwoordelijkheid. Slachtoffers van seksueel misbruik door de Spaanse katholieke kerk krijgen nu allemaal compensatie, ook als de dader overleden is of de zaak verjaard is. Eerder werd in zulke gevallen geen compensatie uitgekeerd, maar de bisschoppen hebben nu hun standpunt herzien. Volgens een recent onderzoek was ongeveer 1 op de 200 Spanjaarden slachtoffer van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en koelt het af naar 1 tot 6 graden. In de vroege ochtend ontstaan opnieuw buien, soms met hagel of onweer. Overdag minder buien en wind en dan wordt het 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Een hele goede nacht en welkom bij een nieuwe aflevering van Nachtzuster. Het programma dat gemaakt wordt door mensen die zich iets afvragen. Nou, ik denk zomaar dat jij en ik zich wel dingen afvragen. En als je die wil voorleggen aan de mensen die wakker zijn zo midden in de nacht, dan kun je gaan bellen naar 0800-1121. Je stelt dan gewoon je vraag eventjes en hopelijk is er dan iemand anders die belt met het antwoord. Dat is het hele principe, dus 0800-1121. Vind je het fijner om eventjes te mailen? En je zet je nummer erbij, dan kunnen we je misschien terugbellen. Dat kan via nachtzuster@omroepmax.nl. Je kunt op X me vinden. Je kunt me op Facebook vinden. En op allebei die sociale media heet ik ook gewoon Nachtzuster. En als je een appje wilt sturen via de NPO Radio 1-app... dan kost je dat helemaal niks. En dan vind ik dat ontzettend leuk. Dus dat kan heel eenvoudig door een berichtje te sturen. En je kunt chatten tijdens dit programma 4 uur lang via radio1.nl/nachtzuster. Daar klik je dan de chat aan en zoek het even op en meld je aan. En daar ben je echt van harte welkom als je niks beters te doen hebt zo midden in de nacht. Maar voor nu heb ik natuurlijk vragen nodig om over te praten. En mocht je die willen leveren, dan kan dat 0800-1121. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Als het er blijft nog even bij me staan. Nachtzuster, waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koel. Zo zeg maar, blijf ik wel in leven. Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, al ik de morgen? Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, val ik de morgen? Nachtzuster, nachtzuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster. Nachtzuster van Doe Maar, hoorde je. Leuk beentje blijft dat toch. Je kunt natuurlijk je vragen doorgeven, zoals altijd, via 0800-1121. En doe dat ook vooral vanaf nu, alsjeblieft. Hallo, met wie? Met Herman. Dag Herman. Hallo. Zeg het eens. Nog een paar nachtjes slapen en dan? Dan is het Sinterklaas. Nee, dan ben je jarig. Oh, Herman. Oké. Ten eerste wil ik helemaal niet jarig zijn. En ten tweede vind ik het ook altijd zo vervelend. Dat is heel erg om te zeggen. Maar ik vind het altijd heel erg als mensen me gaan feliciteren op de radio. Oh, ja. Want dan, ik maak dit programma 4 uur lang. En voor de mensen die gewoon een leuk radioprogramma willen horen en het niet zo echt zo interesseert dat ik jarig ben, wordt het dan een beetje vervelend. Maar hartelijk dank dat je het even meldt, Herman. Ja, ik dus wist het op zich al, hè? Je neemt dus volgende Herman. Week... Herman! Ja, nee, ik ga niet door. Maar ja. 25 vind ik een mooie leeftijd. Maar nu ga ik verder. Ja. Mijn vraag. Het verschil tussen... margarine en roomboter, dat weet ik natuurlijk. Ja. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik wou net zeggen, ik heb geen flauw idee. Ja. Is dat je vraag? Dat is mijn vraag. Het verschil tussen margarine en roomboter. Mm-hmm. Nou, weet ik de smaak natuurlijk wel. Maar wat kun je beter eten? Oh ja, want daar verschillen de meningen wel over, hè? Daarom, dus ik wil graag van iemand, van een luisteraar horen wat zo de bevindingen zijn. Ja. Nou ja, Bakker Johan zal ook wel iets te vertellen. Nou, ik denk dat Bakker Johan is, denk ik, van de roomboter. Dat denk ik als ook. Als bakker maar dat... ga je, denk ik, voor de roomboter, maar misschien ook wel voor de smaak en niet per se voor de gezondheid. Exact. Ja. Nou ja, we hebben het niet over halverine. Ik smeer altijd halverine. Ook nog. Ja. Ja, dat klinkt alsof dat een heel goed idee is. Maar of dat zo is, ik heb geen flauw idee. Ja, dat scheelt de helft in vetpercentage. Oké. Okay. Nou, dat scheelt dan qua vet. Maar waarom dan roomboter toch ook gezond? Ja, omdat het natuurlijker is of zo? Ik weet het niet. Ik geloof niet dat het gezond is. Oké. Okay. Ja, ik geloof het niet. Maar ja, je moet natuurlijk wel een beetje vet altijd binnenkrijgen. Ja. Dus als je niks anders qua vet eet, dan is misschien... Maar kaas en roomboter is super vet. Oh. Eigenlijk moeten we dat niet eten. Dat is geen goede reclame natuurlijk. Nou ja, maar... we zijn er ook niet voor de reclame. Maar een beetje, het is toch altijd, alles is toch een beetje? Nou nee, maar roomboter is echt, dat is zo vet. Oké. Okay. Ja, nee, beter van niet, denk ik. Maar ik zal niet de zuivelindustrie tekort doen. Nou, laten we streven naar iemand die een beetje thuis is in sowieso de schijf van 5. 0800-1121. Ik probeer het, Herman. Een prettige nacht, zuster. Dankjewel. Okay. Dag, Herman. Hoi. Hallo, met wie? Met Ton. Dag, Ton. Zeg het eens. Mag ik even inhaken meteen op de roomboter en de margarine? Ja, als je het weet, ja. Nou, als je bijvoorbeeld een dieet inneemt, je hebt het paleo-dieet. Dat is eigenlijk boven de kruis en eieren. Dat klinkt een beetje kort door de bocht, maar daar komt het wel op neer. Makkelijk te onthouden, ja. Ja, en er wordt roomboter aanbevolen, terwijl roomwater in de roomboter dat echt wel vet is. En zo ook bij het keto, dat is ook... dan mag je heel veel vette dingen juist eten. En dat is een ander dieet, maar... Ja. Maar over het algemeen... 90% van de diëten zijn natuurlijk gewoon onzin. Zijn er gewoon op ingericht dat je op een gegeven moment minder gaat eten... omdat je de eieren of de groentesoep gewoon spuugzat bent. Zoiets, dus, ja. Ja, want ik weet, net als koolhydraatloos eten... volgens mij zijn er heel weinig mensen die de rest van hun leven koolhydraatloos gaan eten. Dus ja, kijk, we weten allemaal dat je moet gewoon minder van bepaalde dingen eten. Maar volgens mij moet je wel altijd, als je gesteld dat je heel gezond eet... zonder ooit een gebakje of weet ik veel wat... dan moet je denk ik zelfs een beetje... boter of andere vetten eten. Ja, voor je spieren is dat wat ik van begrepen heb. Goed. Nou, en voor je stofwisseling gewoon, ja. Ja. Beetje dus... vet. Maar ja, je krijgt natuurlijk toch op allerlei... Ja, ik weet ik veel. Ja, nou, het is sowieso moeilijk om gezond te eten. Dat wil ik nog even zeggen. Nou, maar ik weet dus niet of het dan iets uitmaakt... of je roomboter of margarine eet. Ja... Dan zeg je wat. Ja. Ja, maar het schijnt ook een verschil in te zitten in vloeibare of blok. Oh ja, dat is ook nog weer. Ja. Er zit een verschil in. Ik weet even niet welke. Nou, het meest gezonde was volgens mij de vloeibare. Nou, volgens mij is roomboter van zichzelf niet vloeibaar. Dus daar moet dan weer iets mee gebeuren om het vloeibaar te maken. Of is er iets mee gebeurd om het juist vast te maken? Gevoelsmatig zou ik zeggen het laatste. Ja. Maar... Ja, hou het goed hoor, want ik vind het op zich toch wel een ontwonden hoor... hoe lang je sommige of veel producten kan bewaren. Ik bedoel, ook nog, ja. Dat 2 jaar verderop weet je wel of zoiets. Ik denk, nou... Ja. Ja, maar goed. Nou, maar daar belde je denk ik niet over. Nee, voordat ik mijn vraag stel... niet allemaal in de werkkast duiken om de stofzuiger te pakken. Oh. Ik vroeg me af... kan je elektriciteit... opzuigen. Oh. Dus als ik de stofzuiger op een stopcontact zet, wat ik ga niet gaan doen, kan ik dat laten afbuigen, dat je dus inderdaad richting de stofzuiger gaat. Ja, ik weet er nut niet van verder, hoor, maar ja. Nou. Zou vast niet zijn, maar. Ik durf het niet te zeggen, maar ik durf dus nooit de stopcontacten te stofzuigen. Ik heb het wel eens gedaan. Maar ik geloof niet dat ik het ga doen morgen. Nee, nee. Dus, goed, het is wel goed gelukt dus. Maar ik heb zo'n gevoel dat het toch niet goed gaat... als je echt een hele stevige stofzuiger hebt. dat je handen een beetje zwart worden... en stofzuigermond een beetje smelt misschien. En dat soort dingen. Je kent dat wel. Oh, dat zal toch... Nee, oh, dat... Ja... Nee, maar voor mijn gevoel kun je het... Ja, dat is echt heel raar, hè? Want het is niet... Het is gewoon... Het is niet iets waar je volgens mij... Als je, stel dat je de stofzuigmond gewoon zo vol op het stopcontact zou zetten. Ja. Zou je dan elektriciteit verbruiken überhaupt? Oh, dat is weer een hele andere natuurlijk. Dat denk ik wel, want je onttrekt het natuurlijk, de elektriciteit. Als hij dat opzuigt tenminste en zo. Ja, weet zou ik niet. Het even proberen, live? Nou ja, maar hoe zie je dat dan? Nou, ik denk dat hij het voelt. Tenminste, als je als dat je stofzuiger gaat buzzen. Ja, die staat onder stroom natuurlijk. Dus, nee, maar dat kan niet. Dan zouden er op iedere stofzuiger hele grote waarschuwingen staan. Want dan gaan mensen met een pas gedwijlde vloer... gaan ze elektriciteit staan stofzuigen. Ik vind dat het mooie, want er zijn heel veel mensen... met verstand van elektriciteit die nu met hun hoofd tegen de muur zitten te slaan... omdat ik hierover nadenk. En jij dus eigenlijk ook, Tom. Oh jee. Ja. Maar goed, als ze nou gewoon even bellen naar 0800-1121... dan, ja, dan weten als we het. Als je dan de bliksem ziet, die buigt ook af natuurlijk. En die zoekt ook zijn weg op een of andere manier. En natuurlijk... Maar niet als je met een stofzuigerslang omhoog staat en je zet hem aan... dan komt hij niet extra jouw kant op, toch? Nee, dat is zo. Nee. Maar goed, ja, ik ben toch een beetje... Wel, als je de stofzuigerslang hoog genoeg gaat... De stofzuiger, dan, ja... Als je... Zou het erger zijn om op een lege vlakte met een werkende stofzuiger te staan... dan zonder een werkende stofzuiger? Nou, als alweer het zou het sowieso niet gestaan, maar los van dat vraag. En ja. Het was steeds moeilijker. Maar even, want ik dacht dat jij bedoelde inderdaad... dat als je het stopcontact stofzuigt... dat de elektriciteit dan in je stofzuiger gaat. Maar dat bedoel je dus niet, zei je. Ja, dat bedoel ik wel. Dat je die stroom kan afbuigen, dus dat die stroom inderdaad je stofzuiger gaat... Maar jij bedoelt dat hij erin slaat, als het ware? Dat hij ook schade aanricht? Dat zal hij vast wel doen. Maar het gaat me meer eigenlijk om de mogelijkheid. Wat gebeurt er als ik die stofzuiger op stopcontact zet? Komt dan de elektriciteit dus inderdaad erin? Of is dat niet af te buigen op die manier? Maar er komt natuurlijk ook al stroom... als je de stofzuiger aan hebt staan via het snoer. Ja. Dus je gaat naar een ander stopcontact, dat ga je stofzuigen... En jouw idee is meer een soort kortsluiting. En mijn idee is meer dat je gewoon voor €840 elektriciteit uit het elektriciteitsnet trekt met je stofzuiger. Nee, ik vroeg me eigenlijk af of het gewoon gevaarlijk is. Ik ben ook niet ervan overtuigd dat ik dat nou eventjes moet gaan doen. Nee, doe maar niet. Nee. Oh ja, maar dan zouden we wel weten of het kwaad kon, maar niet of het geld kostte. Ja, daar ging het om. Dat ging om het kwaad. Of we moeten de meter even in de gaten houden. Wordt het wel heel ingewikkeld experiment. Terwijl mensen weten dit gewoon. Ja, er zal vast iemand zijn die er wat zin is over gezegd. Ik weet niet of je al berichten binnenkrijgt. Maar dan moeten mensen even bellen. Want dan kunnen ze het mooi even uitleggen. 0800-1121. Ik doe mijn best, Ton. Dank je wel. Oké, dank je wel. Doeg. Oh, ik hoop altijd dan wel dat er snel een antwoord komt. Want het blijft dan maar in mijn hoofd rondgaan. Annelies? Ja, hallo. Dag Astrid. Dag Annelies, hi. Ja, goed. Even appellerend aan die meneer hiervoor. Want ik ben voor even iets anders. Ja. Wat ik heel opmerkelijk vind en een beetje raar... als ik mijn telefoon oplader in de telefoon... de stekker in het stopcontact. Altijd dat kleine vlammetje wat eruit komt. Ken je dat? Als er een vlammetje uitkomt, is het niet goed hoor, Annelies. Ik heb al heel lang een telefoon. Ja, lieverd. Ik heb al heel lang een telefoon, maar als ik dan... Hij moet altijd opgeladen worden. 'S morgens even gewoon de week en een bepaalde tijd. Maar als ik gewoon de stekker in het stopcontact stik... dan zie ik gewoon al altijd een klein lichtje. Oh ja, een heel klein vonkje, zeg maar. Ja, zoiets. Ja. Oh. Ja, dat vind ik. Ja, maar goed, ik ben er al aan gewend. Ja. Ik blijf het vreemd vinden, maar dat is even appellerend aan die meneer met zijn stofzuiger. Met het hele gedoe van de elektra. Ja. Maar ik dacht, oh, dat ga ik ook even melden. Maar daar vraag ik helemaal niks om, hoor. Ik heb een heel andere vraag aan je. Ja, maar blijf wel even luisteren tot het antwoord komt. Want het lijkt mij dat niet zo... niet goed is. Nee. En maar ik ben 75 en ik ben zolang de mobiele telefoon er is en dat ik hem moet opladen. Ja. En ik doe het iedere dag en ik zie altijd een heel klein vonkje. Oké. Okay. Ik woon in een houten huis en er is er nooit in de fik gevlogen. Lies, je maakt het er niet beter op. Oké, oké, oké, oké. Nee, mijn god, maar misschien is er iemand die tussendoor dit ook... Want, maar ik kan goed zien en ik kan goed horen. Ja. Die meneer die bracht mij meteen op het idee om dit ook nog even te melden. Maar ik bel voor heel iets anders. Nou, zeg het maar, Annelies. Ja. Maar hier komt vast ook nog wel ergens een reactie op. Dat hoop ik tenminste. Ja, nou, dat zou ik ontzettend prettig vinden. Nee, het is gewoon een heel stom huishoudelijk iets. Ja. Het wordt december, de kerstdagen komen eraan. Jo. En dan gaan we weer allemaal onze tafel netjes dekken. Mm-hmm. Nou, wat doe je dan? Dan haal je gewoon het familiezilver weer tevoorschijn. En dan wordt het weer op tafel neergelegd, naast de borden. Ja. Niet bij iedereen natuurlijk, snap. En dat begrijp je wel. Maar goed, in mijn familie wel. En dan hebben we het weer. Dan gaan we weer de boel poetsen. Ja. Zo. Enfin. Nou, heb ik van iemand gehoord... Nou, je moet het wel een keertje gewoon goed poetsen... maar dan stop je alles weer in de cassette terug... of in je lade die ervoor is... en dan moet je de aluminiumfolie overleggen. Ja. Ja. Ze afgedekt... En dan wordt het niet meer bruinachtig. Oh. Nooit van gehoord? Ja, ik ook nooit hoor. Nou, ik heb wel eens... Wel, ik ben echt niet opgegroeid met tafelzilver, maar... Nee, maar vers zilver is ook goed hoor. Ook niet. Nee, maar ik heb wel eens gezien dat mensen zilverfolie of aluminiumfolie dan in een bak leggen met water en daar dan het zilveren bestek op leggen. Ik weet niet wat dat dan doet met elkaar. Nee, maar ik zou het niet weten. Maar is het dan de glanzende kant of de doffe kant? Oh. Ja, nee, maar het is hier raar. En ik heb echt een kennis en die dat zo doet. En die zegt, Anne, je bent gewoon zo dom als een deur. Dat nou, lekkere vrienden heb jij, ja. Dat je allemaal weer, en denk even, god, dan komt de familie weer. Nou, dan zit ik weer gewoon een avond te poetsen. En dan moeten ze afgewassen en weer terug. En ik heb hem. Nou goed, ik heb die spullen nu eenmaal geërfd, ja. Ja, als je het hebt, dus zit je er mooi bij ieder jaar. Ja. Ja, dat kan ik ook niet helpen natuurlijk. Ik heb het niet zelf gekocht. Het is gewoon gekregen. Maar wordt het dan ook erg... de gaande het jaar erg bruinig? Ik zal je zeggen... je hebt zo'n cassette en het kan soms heel... Vroeger werd er veel gerookt, veel kaarsen gebrand. Dat zal weer iets chemisch hebben. Ik weet het niet. Maar... moet op tafel weer neergelegd worden. En het is weer bruin en het zit gewoon in die cassette. In zo'n ladedoos. Hè? Nou, maar het wordt vanzelf donkerder. En dan ziet het er weer niet uit. Nou, en... zilver, als zilver mooi is, en ik hou best van hele mooie spullen, ja, dan moet je het toch weer helemaal weer opglanzen, hè? Nou, okay. Dus dan ga je door en dan is je tafel ook mooi gedekt, natuurlijk. Oké, okay. Okay, ja, nou, het beeld van het zilveren bestek is duidelijk, maar de vraag is nu: helpt het als je de rest van het jaar zilverfolie of aluminiumfolie over het zilver heen legt, zodat het minder. Dat volgend jaar niet meer opnieuw te doen. Ja, nou, dat zou toch een opluchting zijn als we dat nog even voor kerst duidelijk kunnen krijgen, Annelies. En voor heel veel mensen, denk ik. Want die zitten allemaal met dat erfgedoe en dan komt de familie en dan moet je toch weer een pietje parezen. Ja, dan moet je weer aan het poetsen. Nou, 0800-1121. Ja. Ik doe mijn best, Annelies. Nou, dankjewel, mevrouw. Graag gedaan. Dag. Dag, Annelies. Take me someplace where there's music and there's laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on. No, no, I gotta go. There's no starting over, no new beginnings. Time raises on. Just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you. What is gone? I try to do right. What is wrong? I try to keep on keeping on. Yeah, I just keep on keeping on. I hear a voice calling out for me. These shackles I made in an attempt to be free. Be it for reason, be it for love. I won't take the easy. Silver Lining van First Aid Kit, hoorde je. 0800-1121, dat is mijn telefoonnummer. Annelies die wil dus graag weten of het helpt als je aluminiumfolie over je zilveren bestek legt, of je dan minder hoeft te poetsen. Ook vraagt ze zich af of dat vonkje dat uit de lader van de telefoon komt op het moment dat ze de stekker in het stopcontact steekt, of dat kwaad kan. Dat vraag ik me ook af. En Ton die wil graag weten of je met een stofzuiger elektriciteit kunt opzuigen. Eigenlijk heb ik dat er een beetje van gemaakt. Want kan het kwaad als je met de stofzuiger een stopcontact schoon maakt. Ja, 0800-1121. En Herman die wil graag weten wat het verschil is tussen margarine of roomboter. Nee, het verschil tussen margarine en roomboter. Zo zeg je dat het allermeest netjes. 0800-1121 dus. Marco? Goedemorgen Astrid, hallo. Hallo Marco, zeg het eens. Ik wou even reageren op het roomboter en margarine. Ja. Het verschil tussen roomboter en margarine is dat roomboter, als je wel het biologische roomboter hebt, want ja. Je hebt ook normaal roomboter tegenwoordig. Roomboter is gewoon het beste om je vlees mee te bereiden. En omdat margarine vol met toevoegingen zit, chemische toevoegingen, en dat zijn ook een van de grootste ziektemakers tegenwoordig. Oh. En er wordt heel veel ingespeeld op het cholesterol, bijvoorbeeld. Ja. Dat klopt ook niet helemaal. Maar de meeste mensen, als je ziet, dan ze kopen heel veel margarine, BCL, noem het maar op. Mm-hmm. En dat zijn echt grote ziektemakers. Dus wil je gezond koken, dan doe het met roomboter. En je ziet het ook aan het verbrandingsproces. Het verbrandt niet. En olie. Nou, ik krijg het wel voor elkaar om roomboter te verbranden, hoor. Ja, maar dat duurt wel langer. Oké, duurt langer. Je proeft het ook in het vlees, het is veel lekkerder. En wat ook een fabeltje is, is dat dat vet ongezond is. Maar dan heb ik het wel over gezond vet, wat we nodig hebben in ons lichaam. Ja. En zoals frituurvet en dat soort dingen, dat is wel heel ongezond. Maar gezonde vetten, zoals vlees, wat heel gezond is ook orgaanvlees bijvoorbeeld. Orgaanvlees is heel gezond voor ons. En dat zijn gezonde vetten. Maar jij zegt er zitten ziekmakers in de margarine. Maar wat voor ziek word je dan? Nou, tegenwoordig is het kankerpercentage heel hoog. Ja. En een van de grote redenen, dat is het voedsel wat wij consumeren. Wat ons ziek maakt. Maar ik ken het verhaal dat als je eten laat aanbranden en je eet het op, dat je dan meer kans hebt op kanker. Ja. En dan klinkt het ook wel logisch dat als margarine eerder aanbakt, dat je dan maar... Het gaat niet alleen om het aanbakken. Dan heb ik het gewoon over... Kijk, kanker wordt veroorzaakt door een ophoping van gifstoffen. Ja. Kijk, dan heb ik het over deodorant. Dan heb ik het over parfum wat we op ons lichaam spuiten. Dan heb ik het over voedsel wat vol zit met chemische bestanddelen. Zoals E-nummers en noem het maar op. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment kan ons lichaam die gifstoffen niet meer wegvoeren, zeg maar. Omdat wij te veel gifstoffen in ons lichaam krijgen. Door voedsel, door wat ik net zeg, deodorant. Maar waarom eten we dan nog margarine? Omdat we heel erg verleid worden door wat erop staat. Dus het is gezond. Staat wel eens cholesterol op. En mensen trappen daarin. En het is ook vaak het merkje, zeg maar. Het beste, het gezondste om te eten, dat is echt gewoon roomboter. En als je wat ook gezond is kokosolie. Is ook gezond, maar dat kan je niet heel hoog verhitten. Oh. Maar het beste is gewoon naar de lokale boer gaan. Je roomboter kopen. Het is goedkoper, het is lekkerder. Roomboter, doe het maar op een broodje. Heerlijk. Daar kan margarine niet tegenover. En het is gezond. Het zijn gezonde vetten. Nou. En je hoeft geen blok roomboter, een hele blok op te consumeren. Nee, dat is het volgens mij. Je moet gewoon niet twee vingers roomboter met hagelslag op je witte brood gaan smeren. Het is gewoon met mate. Ja, precies. Ik heb toevallig een vriendin die de ziekte van Lyme heeft. Mm-hmm. Nou, die 30 kilo is afgevallen. En daarna... toch op een gezonde lifestyle probeerde te leven. En wat probeerde aan te komen. Nou, die begon roomboter te eten. En gewoon een gezond gehaktballetje. En die is ook aangekomen. En die is op een gezonde manier, gezonde vetten. Vlees is niet ongezond. Maar de meeste mensen willen niet gezond aankomen. Nee, de meeste... Kijk, een dieet en snel lichaamsvetverlies is helemaal niet goed. Dieet is helemaal niet goed op zich. Het beste is gewoon jouw voedingspatroon veranderen. Ja. Dan heb ik het niet over alleen maar vlees. Kijk, we hebben ook een beetje fruit nodig. We hebben een beetje vlees nodig. Het liefst niet bewerkt. Kijk, en alles tegenwoordig in de supermarkt, wat wij zien, is allemaal bewerkt. En dan heb ik het nog niet En nog niet eens over wat we allemaal op ons lichaam smeren, zoals shampoos. En dat zijn allemaal chemische dingen. En op een gegeven moment gaat ons lichaam erop reageren. En die moet ons lichaam moet de gifstof weer wegvoeren. En dat is zo krijg je de ziektes. Nou, het is wel heel. Ik vind het wel extreem om te zeggen dat shampoo slecht voor je is. Ja, het ligt aan welke shampoo. Ook nog. En dan heb ik. Het grootste waar ik het net over heb, dat is toch deodorant. Deodorant smeren, kijk, de oksel bijvoorbeeld. Ja. De oksel is de plek waar het meeste wordt opgenomen uit ons lichaam. Onze lymfestelsel begint daar ook. En wij smeren de hele tijd deodorant op ons lichaam. Ja. En op een gegeven moment, op een gegeven moment zie je ook vrouwen met borstkanker. En dat is ook een. Ja, dat komt ook. Is daar ooit een verband aangetoond tussen deodorant en borstkanker? Ja, kijk, deodorant. Als je gewoon een normale deodorant hebt. Van je hebt ook natuurlijke deodorant. Die heb je ook. Ja. Maar die moet je wel zoeken. Maar als je. Ja, ik ga geen namen noemen. Maar als je dan gewoon bijvoorbeeld de Axe hebt. En noem het maar op. Gewoon de doorsnee deodorant. De deodorant zit vol met. Het zit vol met metalen. Het is vol met ziekteverwekkers. En dat, je kan je voorstellen, dat doen we onder onze oksel. En ja, dat komt in ons lymfestelsel terecht. Ik heb het echt nog nooit gehoord, Marco. Een verband tussen deodorant en borstkanker. Ja, maar ja, je kunt het wel voorstellen. Het zit vol met chemische troep, zeg maar. En we smeren het onder onze oksel. Ja, maar we hebben in Nederland best wel heel veel organisaties die zich daarmee bezighouden, die er onderzoek naar doen. Die kijken of bepaalde dingen onveilig zijn, die dit soort verbanden die daar dan voor waarschuwen. Je krijgt dan meteen ook van die berichten en van die stickertjes erop. Dus als je gelijk hebt, dan is het helemaal heel wrang. Maar dan zouden we zouden we hier toch veel meer voor gewaarschuwd worden. Ja, maar het is hetzelfde met voedsel. De voedselindustrie. Ja, maar met voedsel krijg je het wel met bepaalde dingen nog mee. Ook waarschuwingen. Je loopt maar de supermarkt naar binnen en kijk in een doorsnee karretje van de consument. Ja. Het zit vol met bewerkt voedsel. Het zit geen. Er zit bijna geen gezond voedsel meer in het karretje. En ja, hoe je het went of keer, de kankercijfers vliegen omhoog. Het blijft stijgen. En dat heb ik, het blijft stijgen. En dat is mede door voedsel. En dan heb ik het ook nog niet eens over dementie. Alzheimer blijft ook stijgen. Heeft ook te maken met zware metalen. Ik hoop dat we dan een beetje meer gewaarschuwd worden voor dit soort dingen. Dat je dat ook wel een beetje meekrijgt uit onderzoeken en dergelijke. Maar los van dat stel ik wel voor dat iedereen inderdaad even in de gaten houdt wat je wel en niet binnen moet krijgen. Maar ja, jij bent dan ook iemand die waarschijnlijk niet dingen met E-nummers en dergelijke wil eten. Er zijn E-nummers die oké zijn, maar er zijn ook heel veel E-nummers die niet goed zijn. En er zijn sites van die alles beschrijven, die laten zien welke E-nummers gewoon fout zijn. Maar je weet ook dat we via Europese regelgeving ook in Nederland wat dat betreft best veilig zitten, hè? Dat geloof je niet. Als ik naar de supermarkt ga en ik kijk, zeg maar, in de supermarkt. En ik zie een schap met snoep bijvoorbeeld. Nou, ik vind dat een kankerafdeling. Maar het zit vol met suiker. Het is gewoon niet gezond. Ik vind het geen kankerafdeling. Maar het verbaast mij wel dat we echt schappen vol met 100.000 verschillende soorten suiker hebben, inderdaad, om op te eten. Ja. Suiker is in mijn ogen een drugs. Ja. Dat is in mijn ogen een drugs. En weet je, als je bijvoorbeeld. Een persoon met kanker in zijn lichaam en die gaat suiker consumeren en het groeit alleen maar. Mm. En dan heb ik zeg maar ook mensen gezien die gewoon wanneer zij kanker gediagnosticeerd zijn met kanker en stoppen met suiker en gewoon echt dan op roomboter gaan en gezond vlees, soms ook stoppen met vlees even, maar gewoon echt stoppen met suiker, daar zit echt wel een genezing in, zeg maar. Je kunt dit trouwens heel makkelijk via bijvoorbeeld het KWF en het voedingscentrum kun je dit soort dingen opzoeken, hoor. Want ik heb natuurlijk ook al die onderzoeken niet bij de hand. Maar ik weet wel, ook uit eigen ervaring, dat alleen nog maar broccoli gaan eten absoluut niet helpt. Dus dat ik wil wel graag... Alleen broccoli, nee, dat helpt niet. Nee, maar goed, alleen maar gezond eten, dat... kijk, want er is één ding heel erg chemisch en dat is natuurlijk chemokuur. En dat helpt wel degelijk. Ja, maar het hoeft niet altijd. Kijk, er zijn natuurlijk patiënten waarbij het noodzakelijk is om een chemokuur toe te passen. Mm-hmm. Maar niet bij alle patiënten is dit goed. Want het schakelt ook andere organen uit. Ja, zeker. Maar goed, over het algemeen... Ja, laten we dan dit soort dingen alsjeblieft bij de artsen neerleggen. Want laat die beslissen of je bijvoorbeeld bepaalde organen moet beschadigen om andere organen te kunnen redden. Dus laten we dat alsjeblieft bij de artsen liggen. Ja, en dit ook trouwens, hoor. Het gaat mij wel, zeg maar, het voedsel. Eet gezond. Ja. Eet niet te veel suiker. Eet roomboter. Eet niet die andere ja, troep. Daar begon eet het die, allemaal mee, hè? Eet niet die andere die troep. Kijk achterop. Kijk even wat erop staat. Als er te veel E-nummers op staan, doe het niet. Lekker gezond. Neem je fruit. Neem je roomboter. Nou, ook, kijk even bij het voedingscentrum ook. Want niet alle E-nummers zijn slecht voor je, hoor. Dus, Denk je dat u bekend bent met Oersterk? Richard de Let? Nee. Een hele goede tip. Is een hele goede tip. Deze man heeft heel lang in de, gezondheidskunde gewerkt. Daarna is hij het uitgestapt. Hij heeft ook een boek geschreven. Richard de Let. Dat is een aanrader. En... hij heeft ook meerdere keer gezegd: roomboter, geen margarine. Ik was een paar jaar geleden. Ik had ook alles wat los en vast zat. Zonnebloemolie, noem het maar op. Ik ben overgestapt met roomboter en ja, ik voel me stukken beter. Ja, nou ja, nee, maar ja. Er zit inderdaad. Ik bedoel, we eten natuurlijk heel veel ongezonde dingen. Maar goed, we houden het nu even bij de roomboter. Kan ik nog dank even je reageren, wel, Marco. Kan ik nog even reageren op het vlammetje van de. Ja, natuurlijk, ja. Kijk, als mevrouw de lader met de telefoon al gekoppeld heeft aan het snoertje... Ja. En zij doet dan de stekker in de stopcontact... Ja, dan pakt hij gelijk het stroom, omdat de telefoon al gekoppeld is aan het draad. Mevrouw moet gewoon zonder telefoon alleen zeg maar, de lader aankoppelen en dan de telefoon. Omdat zeg maar, als je bijvoorbeeld een apparaat aan hebt staan... En je doet dan zeg maar de stekker erin, dan pakt hij gelijk het stromen. Vandaar dat het vlammetje komt, zeg maar. Goed. Dat is een goede tip meteen. Dus dank je wel, Marco. Ja, precies. Dank je wel. Goed. Goedenavond. Oké, dan. Hoi. Erik. Ja, daar ben ik. Hi. Het duurde wel een beetje lang, moet ik zeggen. Ja, maar ja, goed. We gingen alle kanten op. Hè. Ja, dat gebeurt soms in het gesprek. Ja. Ja, zeker. Dat is ook het leuke van het programma. Ik bedoel, ik luister best wel vaak naar jouw programma. In verband met dat ik om deze tijd van de dag 9 van de 10 keer op weg ben naar huis. Dat was nu ook het geval. Ondertussen sta ik al voor mijn deur, dus ik heb, ik heb even rustig, afgewacht. Nee, maar ik reageer even op het stofzuigerverhaal. Oh, fijn. In principe is het zo. Kijk, zolang je met de stofzuiger mond zeg maar, geen kortsluiting maakt... met de elektrische apparatuur in een stopcontact... dan kan om te beginnen daar nooit geen stroom uitkomen. Dus een stopcontact is in Nederland en in het algemeen... in alle andere landen wel zo beveiligd... dat je eigenlijk met geen mogelijkheid... anders dan dat je een stekker erin steekt... stroom uit een stopcontact kunt halen. Oh. Dus je moet iets hebben wat stroom geleidt... om van een stroom van het ene naar het andere punt te krijgen... stel, je hebt een kunststof stofzuigerstang. Mond, ja. Die is van kunststof. Dat glijdt sowieso al geen elektriciteit. Dan zou je zonder problemen gewoon heel simpel... jouw stopcontact kunnen uitzuigen als stof in zit. Oh, ja. Dat glijdt geen spanning, dus daar kan niks doorheen. En er komt toch geen stroom uit. Het is dus ook gewoon onmogelijk om met een stofzuiger... met de lucht stroom uit een stopcontact te zuigen. Dat kan niet. Je moet iets hebben wat glijdt. Okay. Het zou anders zijn als water in de stopcontact zou zitten. Oh ja. En je zou dat water meezuigen. Want water is glijdend en zou dan de elektriciteit glijden. Dus ik kan. Ik ben heel blij dat ik jou nu even aan de telefoon heb om deze domme vraag te stellen. Maar ik ik kan dus niet mijn stopcontacten schoonmaken met een vochtig doekje. Dat zou ik. Dat zou ik niet doen. Kijk, technisch gesproken zou je er geen schok van krijgen. Maar je hebt in Nederland heb je nog zeg maar de wat oudere huizen die stopcontacten hebben zonder randaarden. Dus dat zijn die platten, zeg maar. Yeah. En je hebt natuurlijk de wat nieuwere huizen met stopcontacten met aarden. Dan raak je ondertussen met een doekje altijd een aardcontact aan. En zou je dan op de een of andere manier dan contact kunnen maken met het doekje met een van de stroomgeleidende delen binnenin, dan zou de aardlekschakelaar eruit vliegen, dan zou je nog geen schok krijgen. Oh, oké. Okay. Dus eigenlijk is het best wel idioot te zeker. Maar ik zou toch niet echt met een nat doekje een stopcontactje schoonmaken. Dat zou ik niet doen. Ja, ik wil ze zo graag schoonmaken, maar dan denk ik, dan moet ik dus de hele reutemeteut afsluiten. Ja, nee, dat hoeft niet. Kijk, als je wat is vochtig? Vochtig is natuurlijk wat anders dan nat. Ja. Dus op het moment dat jij bij wijze van spreken een enigszins vochtig doekje zou hebben en zou dat stopcontact schoonmaken van buiten. Ja. Ja. En niet met de vingers in de gaatjes drukken. Nee, maar er zit natuurlijk in het stopcontact zitten van die ijzeren dingetjes. Ja, dat zijn de aardcontacten. Die is ervoor om ervoor te zorgen dat als je een stekker instopt waar ook een aardcontact aan de andere kant zit, dat je verbinding maakt met, ik noem het maar, met een aardleiding. En die is er juist voor om jou te beschermen dat als er stroom zou komen op het apparaat dat de aardlekschakelaar eruit gaat. Oké. Maar stel dat ik zo'n doekje neem uit zo'n plastic verpakking, zo'n vochtig doekje, zo'n vochtig schoonmaakdoekje, zou ik daar de stopcontact mee schoon kunnen maken, even? Nou ja, van de buitenkant wel, maar ik zou nog steeds niet met de vingers in de gaten zitten. Nee, niet erin. Nee, snap ik ook wel. Van buiten zonder problemen. Echt, okay. Dat zou ik je durven. Nou, ik zou je durven garanderen dat daar niks mee gebeurt. Oké, dus als ik er volgende week niet ben, Erik. Dan mag je mij terugbellen. Als ik er volgende week niet ben, dan bel ik je terug, goed? Ja, dan laat je me in, dan ga je van bovenaf laat je even een berichtje. Ja, of vanaf de eerste hulp. Ja, vanaf de eerste hulp. Nee. Maar dat kan niet gebeuren. Dus samengevat, als je een stofzuiger. Ik doe het zelfs. Ik zit in de entertainmentwereld. En heel af en toe dan hebben we stopcontacten die dus op het podium hebben gelegen. Ja. Daar zit dan echt wel prularia in. Dus confetti of noem het maar op. Ja. En je kunt niet altijd een stopcontact de spanning eraf halen. Dat kan soms gewoon niet. Dus ik zuig die dingen gewoon met een stofzuiger uit. Oké, nou, dan hebben we ronduit in ieder geval het antwoord op de vraag. Dat is hartstikke fijn. Dank je wel. Nou, graag gedaan. Ik wil er succes mee en succes met je programma. Dank je wel, Erik. Graag gedaan. Lekker naar binnen nu. Ja, zeker. Doeg. Duncan Lawrence is dit. Ja, en het liedje is natuurlijk Electric Life. There's no pain in paradise, no heartbreak in heaven, no Mondays or traffic lights. How could it be real? You're up near the satellites, you left in a second. Yeah, that was the only time the earth stood still. Velvet skies when I close my eyes, free falling into another space and time. I miss you and your electric light. Shine on bright. Beautiful to the bitter end. You blew away like glitter. Electric light. at the Milky Way at 11:11. Are any of these shooting stars a message from you? Close my eyes, free falling into another space and time. I miss you and your electric light. Shine on bright. Beautiful to the bitter end. You blew away like glitter in the wind. I miss you and your electric light. Oh, your electric light. Your electric life. Ah. Your electric life. Het lijkt me een rare snuiter, maar hij is wel ontzettend muzikaal, deze jongen. Duncan Lawrence hoorde je en Electric Life. 0800-1121 is het telefoonnummer. Als je mee wilt praten, doe dat dan vooral. Ja, het antwoord wat Marco gaf op Herman over de margarine of de roomboter. Want Herman wilde graag weten wat het verschil daartussen was. En het antwoord zou dan zijn dat in margarine meer toevoegingen zitten. Het is echt verschrikkelijk, want ik smeer het gewoon iedere keer op mijn brood. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet wat het dan is. En roomboter zou dan geen toevoegingen hebben? Dat is dan gewoon puur boter gemaakt van de koe. Nou, niet van de koe natuurlijk. Goed. In ieder geval, de andere vragen die zijn inmiddels beantwoord. Behalve die van Annelies over de aluminiumfolie. Dus de aluminiumfolie over je zilveren bestek leggen. Helpt dat? Hoef je dan niet te poetsen weer volgend jaar? Wordt het bestek dan niet bruin of doffig? 0800-1121. En nieuwe vragen heb ik natuurlijk ook nodig, dus daar kun je ook over bellen. Elise. Goeienacht, Astrid. Dag, Elise. Ik ga je even een plagerijtje eerst geven, want ik ga je toch alvast feliciteren met je verjaardag op 1 december. Elise. Oh. Ja, nee, ik kon het niet laten. Oh, wat erg. Ja, ik probeer er gewoon dan nooit iets over te zeggen. Ik vier het ook nooit. En dan denk ik van ja, goed. Ja, want ik weet zelfs hoe oud je wordt. Oh, zullen we het daar helemaal niet over hebben? Ach, lieve schat. Weet je, lieve schat. Ik word 25 december, word ik 60. Ja. Dus je kan voorlopig nog even voort. Ja, ik ben nog steeds het jonge talent van Omroep Max. Ja, ik ben Jurgen van den Berg is net een jaartje jonger dan dat ik ben. Oh, echt? Is die al? Ja, die is van 1964. Oh, echt? Ja, waar bel die over, Elise? Nee, maar eventjes. Voordat ik antwoord ga geven op het tafelzilver. Ja. Ik heb naar die ene beller over die roomboter en gezonde groenten en fruit en al dat soort dingen meer. Ik heb daar met krommende tenen naar zitten luisteren. Ja, moeilijk is dat, hè? Ja. Nou, nee, moeilijk. Hij begon over allerlei vormen van kanker en dergelijke. Mm-hmm. Ik ben zelf ex-kankerpatiënt. Ik heb borstkanker gehad. En ik ben door de hele malle molen heen geweest. Gelukkig wel bij mij alles borstbesparend. Waar ik een probleem mee heb, is dat heel veel mensen vergeten dat de vormen van kanker die je kan krijgen, dat die ook genetisch aangelegd kunnen zijn. Dan hoef je nog niet eens een ongezond leven mee te leiden? Nee, dan is het genetisch aangelegd. En daarom zat ik met krommende tenen naar hem te luisteren. Nou, ik kreeg een hele... Kijk, ik vind altijd, als mensen een mening hebben, dan moeten ze daarover kunnen vertellen. En dan probeer ik te zeggen van, ja, ik weet niet van laat onderzoeken dit, die dat... Laat dit alsjeblieft. Maar... dit moeten ze... In dit soort mensen, die moeten dat aan artsen overlaten. Nou, die dat daarvoor sowieso. Gestudeerd Kijk, hebben. Dat sowieso. Dat is ook wat ik net gezegd heb tegen Marco en meteen ook tegen de luisteraar. Maar wat ik wel goed vind, is dat jij dus reageert. Want wat jij nu zegt, dat stuurde bijvoorbeeld José ook. Die zegt, de veronderstelling dat je ziek wordt door je eigen schuld, namelijk door ongezond te leven, is inmiddels wel grotendeels achterhaald. Behalve bij natuurlijk roken. Ja. Daarvan weten we dat er directe verbanden zijn. Ja, maar dat niet, tussen, dat niet alleen. Ja. Het is niet alleen het roken. En daarom vind ik het zo jammer. Want Wanda de Kanter, de longarts, die maakt zich keihard voor een rookvrije generatie. En ik vind het zo jammer dat de artsen, de maag-darm, leverartsen, dat die zich niet hard maken. Want alcohol is ook een kankerveroorzaker. Nou ja, en niemand. Het Trimbos Instituut heeft daar ook al met onderzoeken mee naar buiten gekomen. En niemand schijnt dat zich te willen beseffen. Nou ja, en dat is dus wel. Ja, het is natuurlijk op dit moment helemaal heel lastig. Want je leest zoveel en je kunt zoveel terugvinden op internet. En je weet eigenlijk nooit wanneer het waar en wanneer het niet waar is. Dus daarom verwijs ik in dit geval inderdaad steeds weer naar artsen of het voedingscentrum. Of ja, maar in ieder geval naar. Ik wilde nou eens een keer, want ik heb het met mijn eigen vader meegemaakt. Mm-hmm. Die was alcoholist. Ja. Die heeft zichzelf kapot gedronken. Die is helaas overleden toen hij 67 jaar was. Ja. Maar je hoort geen enkele maag, darm en lever... Arts daarover. Wat alcohol met je lichaam. Want dat is ook puur vergif. Dan moet ik dus weer zeggen van laten we dat inderdaad aan de deskundige overhalen. Want er zijn, kijk, dat ik weet dit, dan weet ik toevallig. Kijk, ik heb ook niet alle onderzoeken paraat. En ik weet toevallig dat er een verband is tussen alcohol en kanker. Maar er ja, zijn maar daar dus hoor ook... je niemand verder over. Want zal ik je eens wat vertellen? Toen ik erachter kwam hoe slecht alcohol voor je is, ben ik ermee gestopt. Ja, dus misschien... Nou ja, dan is het nu weer even gezegd, hè. Dat is eigenlijk alles wat we kunnen doen. En dan denk ik bij mezelf van... iedereen staat op zijn achterste benen... maar de lobbyisten van de drankbranche... die is zo sterk... Maar dat geldt ook voor sigaretten, Elise. Dus dat is. Ja, okay, het verband tussen sigaretten of roken en kanker is groter dan dat van alcohol en kanker. Maar, goed, maar okay, daar wat, is wel een punt, verband bewezen. Ja. Ja, het punt wat ik met die ene beller wilde maken. Het is niet alleen altijd eigen schuld, dikke bult. Nee, zeker het is niet. Ook, het zeker is, niet. In mijn geval was het genetisch bepaald. Ja. Maar goed, ja, we gaan dus, eventjes er zijn naar meerdere het, naar redenen tafel. En konden we het maar gewoon oplossen. Ja, je moet nu wel opschieten, want we hebben nog een minuutje, ja. Elise. Oké, okay. Tafelzilver. Ja. Had mijn oma ook. En die had het in een fluwelen etui zitten. Daar had zij vakken in zitten voor de messen, vorken, nou ja, bla bla bla bla. Je weet het. Ja. Dat werd keurig netjes opgerold in een laag gelegd. En het enigste wat ze maar hoefde te doen met de feestdagen, als het voor de dag haalde, even met een schone stofdoek eroverheen. En het blonk weer als een spiegel. Niks aluminium, niks. Nou, hoe kan dat nou? Want toch bijna iedereen heeft wel dat het of een beetje zwart wordt of... Nee, bij mijn oma niet. Ik heb het er zien. Ze is helaas inmiddels overleden. Maar ik heb het er zien doen. Nou, dat lijkt me toch voldoende bewijs. We gaan luisteren naar het nieuws, Elise. Dankjewel voor je bijdrage vannacht. Ja, oké. Hey, fijne uitzending. Dankjewel. Doei, doei. Dag. Een programma van Max. NPO Radio 1. 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. VVD-leider Jessel Gus blijft erbij dat ze niet wil deelnemen aan een kabinet met de PVV en mogelijk NSC en BBB. Dat zei ze in Nieuwsuur. Jessel Gus noemt het een zwaar besluit, maar volgens haar worden de komende onderhandelingen er overzichtelijker van. Wel wil de VVD een rechtskabinet steunen als een soort gedoogpartner. Het besluit zorgde voor verbazing, ook binnen de VVD zelf. Het wordt door een deel van de achterban gezien als het ontlopen van verantwoordelijkheid. Jessel Gus benadrukte bij Nieuwsuur dat ze geen politiek spelletje speelt. Hamas laat vandaag, op de tweede dag van het tijdelijke bestand met Israël, opnieuw 13 gijzelaars vrij. Gisteren gebeurde dat ook al. In ruil daarvoor laat Israël ook weer een aantal Palestijnse gevangenen gaan. Volgens een Israëlische ziekenhuisdirecteur zijn de meeste van de vrijgelaten gijzelaars er naar omstandigheden goed aan toe. De politie in Rio de Janeiro onderzoekt het Taylor Swift-concert, waarbij een 23-jarige vrouw stierf door extreme hitte. De organisatie achter het concert wordt onderzocht wegens het mogelijk in gevaar brengen van levens. Zo'n 1000 concertbezoekers vielen flauw door de hitte in Rio de Janeiro. De organisatie heeft al erkend dat er beter gehandeld had moeten worden. De politie heeft gisteravond ingegrepen in Den Haag na een oproep van een YouTuber om naar het centrum te komen. Hij beloofde gratis kleding en een PlayStation weg te geven. Zo'n 100 mensen kwamen erop af. Toen de situatie onveilig werd, greep de politie in. Agenten haalden de internetster uit de menigte. Daarop sloeg de sfeer om en werd er met vuurwerk gegooid. Er zijn 2 mensen aangehouden. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en koelt het af naar 1 tot 6 graden. In de vroege ochtend ontstaan opnieuw buien, soms met hagel of onweer. Overdag minder buien en wind en het wordt zo'n 6 tot 9 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Ja, nu is mijn lijstje met vragen opvallend kort. Carolien die stuurt nog een appje die zegt: kanker is niet alleen door ongezond leven of genetisch, maar kan ook nog een spontane mutatie zijn waarbij cellen sneller gaan delen. Volgens mij is dat ook de definitie van kanker, dus wat ook de oorzaak is. Het is in ieder geval, heeft het met je cellen te maken. Maar goed, ik weet daar dus weinig van. En bij vragen daarover, ook over wat je kunt en wat je niet kunt eten, altijd even of bij het voedingscentrum of even bij je arts informeren. Het verhaal over deodorant krijg ik heel veel appjes over van mensen dat inmiddels al lang ontkracht is, dat verhaal. Maar toch ook weer appjes van mensen die daar echt hevig in geloven. Dus als je het zeker wil weten, eventjes bij KWF of bij de huisarts checken voor jezelf. Want ja, medisch, daar ga ik me niet over uitlaten zonder enige studie. Verder zoek ik natuurlijk nieuwe vragen. Dus het zou handig zijn als je iets doorgeeft via 0800-1121. Of als je even mailt naar nachtzuster@omroepmax.nl. Via X of via Facebook kun je ook iets doorgeven. En als je wilt appen, dan is de NPO Radio 1-app de hele nacht weer te gebruiken. En komen chatten, dat raad ik je ook heel erg aan. Vind ik altijd erg gezellig als je je daar meldt. Dat kan via radio1.nl/nachtzuster en daar eventjes op de chat klikken. Mocht je nog iets weten over aluminiumfolie, dat zou helpen tegen het donker of bruin worden van je zilveren bestek. Of nog iets willen zeggen over margarine of roomboter, dan kan dat allemaal via 0800-1121. Maar bel vooral met nieuwe vragen. Voordat u een borrel gaat schenken, luister u even naar mijn welgemeende raad. Wat zou u ervan denken als u voortaan karnemelk drinken gaat? Ik wil geen bier, maar karnemel. Karnemel, karnemel. Dat is toch zeker goed voor elk. Goed voor elk, karnemel. Lekker vis hoor. Voor mij geen vodka, pils of jenever. O ja, o ja, o jee. Want voordat je het weet, heb je last van je lever. O ja, o ja, o jee. Van een pimpel word je niet wijzer. Daar komen slecht brokken van. Drank brengt alleen maar malaise. Neem dat nou maar van me aan. Ik wil geen bier, maar karnemel. Karnemel, karnemel. Dat is toch zeker goed voor elk. Goed voor elk, karnemel. En gezond bovendien. Voor mij geen wodka, pils of jenever. O ja, o ja, o jee. Want voordat je het weet, heb je last van je lever. O ja, o ja. Met een kater en zonder centen, dan heb je niet veel aan berouw. Je auto aan gruzelementen en ruzie met moeder de vrouw. Dat is ook niet leuk hoor. Ik wil geen bier, maar karnemel. Karnemel, karnemel. Dat is toch zeker goed voor elk. Goed voor elk, karnemel. Ik wil geen bier, maar karnemel. Karnemel, karnemel. Dat is toch zeker goed voor elk, karnemelk. Zo is dat. Nou ja, ik drink ook wel eens een laagje appelsap of zoiets. Maar karnemelk is wat ik blief. Dat is gezond. Fris en lekker. Probeert u maar eens. En geen last van een kater. En dat soort dingen meer. Ik hou niet zo van het gepimpel. Evert van der Pik noemde die zichzelf. En het liedje heet Geen Bier, maar Karnemelk. 0800-1121 is het telefoonnummer. Blijf vooral bellen met vragen en met antwoorden. Tony. Ja, goeienacht Astrid. Hallo, hi. Goedenacht. Ja, ik bel met een raadsel. Oh. En ik heb het antwoord wel eens gehoord. Ik schijn wat fout te doen. Maar ik begrijp het niet helemaal. Het is me ooit eens uitgelegd, maar ik doe iets met aftrekken en vermenigvuldigen tegelijk, wat niet mag. Dat is een oud raadsel. Ik ken hem als Jan, Piet en Klaas. Nou. Wat we een beetje moderniseren. Dus zeg maar Jan, Petra en Fatima. Ik waardeer deze echte, deze inclusieve start van de mop, Tony. Ja. Ja. Dus even kijken. Raadsel. En die werken op kantoor. Ja. En die gaan altijd met z'n drieën samen lunchen. Ja. En er is een broodjeszaak en ze hebben de afspraak. Ja. Ik voel hem aankomen, ja. Oh ja? Ja. Nou, ze hebben de afspraak, ze delen de bon altijd door drie. Ja. Nou, ze zijn klaar. De serveerste komt dan. Het is 30 euro. Nou, dat is makkelijk. Ja. Dus Jan betaalt een tientje. Ja. Petra betaalt een tientje. En Fatima betaalt een tientje. Ja. Zij gaan weg. Serveerste loopt met geld naar de kassa, doet het erin. Maar die ziet op de bon en die kijkt, oh nee, het is 25 euro. Ja. Ze hebben 5 euro te veel betaald. Ja. Maar die serveerste weet, die drie delen alles door drie. Ja. Dus en 5 euro, dat gaat me niet lukken. Dus nee. Weet je wat, ik geef ze 3 euro terug. Ze krijgen toch geld terug, zijn ze toch blij. Ja. En ik had 2 euro in mijn zakken zooi. Ja. Dus ze geeft Jan 1 euro. Ze geeft Petra 1 euro. En Fatima 1 euro. Ja. Dus die hebben per persoon niet 10, maar 9 euro betaald. Ja. Nou, 3 keer 9 is? 27. Plus die 2 van die serveerster. Ja. Dat is 29. Uh-oh. Wat is die 1 euro? Ik raak ook heel erg afgeleid doordat jij euro zegt in plaats van euro. Nou, het wordt straks weer gulden, als ik het begrepen ja, heb. Dus, ja, we gaan weer terug naar de guldens. We gaan uit, uit de Europese Unie. Ja. We worden Russisch. We gaan naar de roebel. Gaan we, nou, goed, de roebel. Okay. Even kijken hoor, want wat was het ook weer? 30 euro. Ze betalen alle drie een tientje, krijgen alle drie 1 euro terug. Dus dan hebben we 27 euro betaald. Ja, als je het zo zegt, wel. Ja, ja, en 2 euro voor de eerste is 25. Maar jij zegt het, hoe zeg jij het ook weer? Want het klonk heel logisch zoals je het zei. Ja, dat is het ook. 25, het was 25 euro. Ze hebben alle 3 10 euro per persoon betaald. Maar ze krijgen 3 euro per persoon terug, dus. Nee, ze krijgen 1 euro per persoon terug. Ja. Dus ze hebben geen 10, maar 9 euro betaald. Ja. Per persoon. Ja. Nou, 3 keer 9 is... 27. Plus die 2 van die serveerster. Maar je kan ook zeggen, die serveerster geeft 5 euro. Nou, het was 25, 3 dan hun, dus 28. Plus 2 van die serveerster is 30. Dat klopt het wel, maar... Het schijnt met het vermenigvuldigen en het aftrekken, daar gaat iets fout. Dat mag schijnbaar niet. Nee, ze krijgen dus... Wacht. Ze betalen alle... Ze betalen alle 3 9 euro. Ja. Ja. In plaats van, ze betalen eerst 10. Dus dat is nu 9 euro de man. Ja, dus 27 euro. 3 keer 9. Raakt er ergens een euro kwijt, hè? Als je hem zo vertelt wel, als je hem andersom vertelt ja, niet. Ja, als je hem andersom vertelt, dan kom je precies uit. Dat snap ik, ja. 25... Ze krijgen 9, 5, oh, daar zit hij. Wacht even. Het is 25, maar ze betalen 27. Het wordt alleen maar 30 als ze alle 3. Het is nooit meer 30 nu. Als ze alle 3 9 euro betalen, ja. Dan is het 27. En ja. Min die 2 en, euro, daar en, zit en, het en hem. Die, de 2 euro die van. Ja, de 2 van de serveerster, die moeten af en niet erbij. Die moeten af, zodat je op 25 komt. Je hoeft helemaal, er is geen reden om naar 30 te rekenen, want die 30 bestaat alleen als ze alle 3 een tientje betalen. Ja, oké. Okay. Ja. Maar waarom kom je niet op 30 uit als je het andersom doet? Dat is echt heel irritant. Dat is mijn vraag. Ja. Want rekenkundig klopt het eigenlijk wel. Nee, we maken een denkfout door terug te willen naar die 30. Maar die 30 bestaat niet als ze alle 3 9 betalen. Als ze alle 3 9 betalen, dan betalen ze 27. Betalen ze 2 euro te veel. En ja, die 2 euro is voor de serveerster. Waarom willen we naar 30? Omdat het 30 was? In eerste instantie hebben ze 30 betaald, ja. Ja, en dan krijgen ze allemaal een euro terug. En dan is het 27 en min die 2 van de serveerster is 25. We gaan je doet die 2 de verkeerde kant op. Oh. Hè? Ik moest wel even mijn hersens kraken. Ja. Dat is heel gemeen. Maar daarom is het ook deze rekensom. Daarom is het ook met die 2 en is het niet een ander bedrag. Krijgen ze niet allemaal 2 euro terug of zo. Maar daarom is het 2 en 3. Zodat je hersens denken dat je weer terug moet naar die 30. Ja, waarschijnlijk is dat het. Ja. Ja. Nou heb ik het antwoord gegeven. Dat was niet de bedoeling, hè? Nee, want je had al geen vragen. Nou ja, klaar. Ja, nou, ik vink hem weer af, Tony. Hartstikke bedankt. Maar ik hoop dat er nu wel nog mensen thuis met een papiertje zitten. Wat? Dank je wel hiervoor, Tony. Oké, jij ook. Fijne nacht. Doeg, hoi. Waika. Ja, hallo. Hallo. Wat een aparte naam, Waika. Ja, dat is het ook. Is het Russisch? Ik durf het bijna niet te vragen. Nee. Oh. Het is Zuid-Amerikaans. Oh? Ja. Ja, het schijnt een soort Indianenstam te zijn vanuit vroeger. Leuk. Ja, heel leuk. Goed, wat kan ik voor je doen, of jou voor mij? Nou, ik heb wel een vraag over het verschil tussen bruine en witte eieren. Oh, ja. En ook waarom witte eieren goedkoper zijn dan bruine eieren. Nou, ik denk iedere keer dat de supermarkt zich vergist of zo. Ja, ik weet het niet, maar... Waarom kopen al die mensen bruine eieren als de witte eieren goedkoper zijn? Nou ja, dat snap ik dus ook niet. Ik koop altijd witte, want ja. Ik denk, nou ja, die eieren zijn prima, smaken lekker, doen het goed, zijn even groot, maakt niet uit. Ja. Ja. Nee, ik snap het. Ik denk dan dat die witte eieren zielige kippen zijn of zo. Ja, ik weet het niet. Hè. Of ze kosten minder in de onderhoud of zoiets. Zou ook nog kunnen. Witte kippen. Ja, witte kippen, ja. Ja, toch? Die eten geen kleurstoffen. Nee, maar je komt in de supermarkt. Dan heb je echt schappen vol met van die bruine dozen eieren. Met bruine eieren. In verschillende maten. En daaronder staan dan de witte eieren. Plastic dozen, ook zoiets. Dat is ook, het is ook nog slecht voor het milieu. Oh, ja. Waarom zit het in plastic? Nou ja, ik denk dat mensen denken... oh, zo'n kartonnen doos is natuurlijk veel beter voor het milieu. Dan betaal ik wat meer. Ja, maar toch? Ze zitten toch al... Ze zitten al voordat we wisten dat we... het wisten we natuurlijk wel. Maar voordat we ons allemaal realiseerden... dat er echt wel iets aan de hand was met het milieu... Ja. Zelfs toen zaten ze al in die papieren dozen, in die kartonnen dozen. We waren vroeger al aan het knutselen toen we nog ons druk maakten om de neutronenbom. Maar waren er toen ook al plastic doorzichtige dozen? Ah, dat weet ik eigenlijk niet. En waarom zijn die altijd helemaal onderaan? Omdat die goedkoop zijn? Of? Ik kan me niet voorstellen dat mensen uit de goedheid van hun hart duurdere eieren kopen. Nee, maar ik heb eigenlijk dus twee vragen. Wat is het verschil tussen bruine en witte eieren? Ja, ja. En waarom zit daar zoveel prijsverschil in? Ja, het scheelt echt veel, hè? Ja, ik ben echt een witte eiereneter, zelf. Ja, ik sinds kort ook, omdat ik ontdekt heb dat ze zoveel goedkoper, maar ik heb dat echt nooit geweten. Nee. Ik hoop dat iemand een antwoord heeft dat niet luidt met van... je bent en het milieu aan het verpesten en kip aan het martelen. Nee, dat zal toch niet. Ik hoop het. Maar goed, ik vrees het ergste. Maar dank je wel voor deze vraag, Waika. Ja, joh. gefeliciteerd nog, wou ik zeggen. Ja, dag. Ja, doei. Dag, Waika. Hoi. Ja. 0800-1121. Daan? Ja, hoi. Goeienacht. Hi. Hi, ik dacht, ik kan ook wel even bijdragen met een vraag. Mooi. En laten we het proberen in ieder geval. Ik hoor zoveel dingen met eten langskomen. Toen moest ik denken aan mijn eigen boodschappenervaring. Ja. En daar heb ik een vraag over. Nou, ik liep laatst rond in de Albert Heijn. En ik was mijn boodschappenkarretje aan het vullen. En ik liep heel even, dat heb je wel eens, dat je dan... De kar past nog net niet door het gangpad heen. Dus zet je hem even opzij. Ja. En dan loop je het pad even in en dan pak je wat, zeg maar. Ja. En dan was er een dame en die pakte mijn kar. En die liep ermee weg. en toen dacht ik, ja, dat kan je natuurlijk gebeuren. Maar toen dacht ik op de weg naar huis toe maar is dat dan mijn kar? Zijn dat mijn spullen? Of zijn dat... Want ik heb er niet voor betaald. Maar ik heb wel die kar gevuld met de spullen die ik wil hebben. Dus... Kan ik die vrouw dan aanspreken en zeggen... hallo, u pakt mijn kar af? Nou, dat kan ik ook niet zeggen. Ik ben geen eigenaar van die spullen. Dus snap je een beetje wat ik bedoel? Ja. Ik zal het hele verhaal vertellen. Ik heb recht gestudeerd. En ik weet dat er was ooit een keer een docent... die heeft deze vraag ook wel eens gesteld. Om ons een beetje te plagen van... oké, denk maar eens over na. Maar ik heb nooit antwoord bedacht. En laatst gebeurde het dus. Toen dacht ik, wat is het nou eigenlijk? Ja. Dus ik dacht, misschien is er wel iemand die daarbij kan helpen. Die vraag. Ja, maar... kijk, het is natuurlijk een mooi studieonderwerp. Ja. Maar waarom zou iemand jouw kar met 6 bier, 14 beefy washers en een zak chips pakken? Goeie vraag, goeie vraag. Ik denk niet zomaar. Ik denk, ik kan twee scenario's voorstellen. Eén, jij hebt een fantastische combinatie van eten bij elkaar... waar iemand denkt van, wow, dit wil ik ook. Oh, dit wil ik nu ook eten. Dit wil ik ook eten. Of twee, jij pakt net de laatste kratje bier... je zet het neer in je kar en diegene pakt jouw kar af... en denkt van, dat kratje bier wil ik hebben. Dus dat zijn dat twee scenario's. Lijkt me nog wel wat geloofwaardiger. Dit tweede scenario snijdt hout aan. Ja, dat denk ik ook. Ja. Maar goed, het antwoord weet ik niet. Dus hoe zou je dat aanpakken, zeg maar? Hoe moet ik dat voor me zien? Of is het dus niks? Je kan ook zeggen, het zijn mannen in jouw kar. Slaat nergens op dan. Nee, het is natuurlijk niet jouw car. Nee, maar goed. Ben Want ik, anders kon je hem gewoon mee naar huis nemen na afloop. Dat snap ik. Maar toch voelt het ergens onrechtvaardig. Ja, er is denk ik wel een soort... Bovendien kom je nooit meer thuis als iedereen dit de hele tijd gaat doen. Maar zou er een soort... Ik denk dat het geen genoteerde regel is, maar wel een soort ongeschreven regel. Dat op het moment dat jij met die car... het begin, dus zeg maar de beginstreep van de supermarkt overgaat... Overloopt. Dat je ook degene bent met meer rechten op die kar... totdat je weer bij de kassa bent. Ja, ik zit zelf te denken, te graven een beetje van... kun dat er verschil tussen bijvoorbeeld houderschap en bezitter zijn van spullen? Dat is een beetje een juridische term natuurlijk. Of... Precies. Ja. Ja, dat je als je eenmaal die spullen in je kar doet... dat je doet alsof het jouw spullen zijn. Dus dat je daarmee bezitter bent. Van de spullen, maar dat zegt niet zoveel. Je hebt die spullen dan in bezit, maar je bent geen eigenaar. Dus als iemand het dan afpakt, heb je het bezit niet meer, zeg maar. Nee, dan is het sterker nog. Dan heeft iemand anders het in bezit. Ja, dan heb je, ja. Dus dan er zit niet zo'n consequentie aan, zeg maar. Dus ik dacht dat me af te vragen, is er ergens een consequentie die je eraan kan verbinden? Dat je kan zeggen naar die mevrouw, hé mevrouw, dat is mijn car. Maar wat is de wettelijke definitie van houderschap? Oeh, dan zet je me even voor het blok. Als mijn professor door dat ik het nu niet kan antwoorden van vroeger... Dan trekt hij twee echt, punten alsnog van je tentamen af. Ja, dan zou hij meteen fileren. Ja, dan zou hij me echt kiel halen. Zou die professor nog leven? Kunnen we die bellen? Ja, midden in de nacht. Zullen we het proberen? Ja. Zullen we het proberen? Nee. Ik kan me zover nog herinneren dat het uitmaakt... of je bezithouderschap verschilt tussen of je... Van plan bent om eigenaar te worden te zijn. Dus dat je het gebruikt om zelf als een soort eigenaar te gebruiken. Bijvoorbeeld een auto lenen van iemand moet je zien als houderschap... omdat je die auto houdt voor een ander. Ja. En bezit zou zijn dat je de auto afpakt van die vriend van je... en hem dan zelf gaat gebruiken zonder dat je de afspreekt dat je hem dan leent. Ja, dus dan heb je het houderschap van dat karretje in de supermarkt... Maar, maar op het moment dat iemand bezit, het karretje pakt, dan heeft hij het houden. Nee, het is niet het bezit, want hij is echt niet van jou. Niet? En die spullen dan in die de kar? Ook, als je ze niet betaald hebt, zijn ze niet van jou. Sterker maar die spullen nog, als bezit ze ik wel, toch? Want ik wil ze houden. Ja, maar als je ze beschouwt als bezit, dan heb je ze al gestolen. Nee, maar ik heb ze niet gestolen. Bezit is iets anders dan eigenaar. Ik ben nog geen eigenaar, maar je kan wel bezitter zijn zonder eigenaar, hoor. Dat is een beetje... Misschien klinkt het heel vervelend, Je hebt ze in je bezit. Maar je bent nog geen eigenaar, want je moet eerst betalen. Maar je hebt ze in je bezit, in een vervoersmiddel... dat je niet in dat je houdt. Dat je niet van plan bent te houden. Nee, ja, zie je? En zelfs we kunnen discussiëren over het feit... of je wel bezitter bent van die spullen. Dat kun je ook nog discussiëren. Maar goed... Ja. Ik kom er dus niet uit, hoor je. En ik ben gewoon benieuwd hoe moet ik het zien. Of ga ik veel te ver en er staat nergens op. En dan is het gewoon helemaal niks. Dat kan je ook zeggen. Ja, het is Maar ik was gewoon benieuwd. Ja. Ik dacht achteraf, hey, had ik die vrouw kunnen aanspreken daarop? Of helemaal niet? Dus. Nou, sowieso had je die vrouw Ja. Goed, als zij dan zou zeggen, ja, maar meneer, ik ben nu bezitter. Dan sta ik daar met een mond op handen. Fantastisch, dan zou ik er trouwen. Ja, misschien wel. Ik ben al getrouwd, maar goed, ik denk niet dat... Ja, dat schijnt ook op te lossen te zijn. Ja. Dus, ja, misschien wel, maar goed. Ja, lastig. Nee, maar misschien heeft er wel iemand ook les gehad van jou. Diezelfde. Ja, goed. Dat zou fijn goede zijn. In Utrecht. Ik zou diegene misschien, als hij nog wakker is, een handje kunnen helpen. Ja, dan moet hij even bellen, want hij kan zich dat dan misschien nog herinneren. Dat kan dan allemaal via 0800-1121. En dan hoop ik dat wij dat nog samen op kunnen lossen. Ik ben ervan in de war, maar dat wordt vast nog wel opgelost. Okay. En al die eieren en boter. Maar ook nog, en dan dit erbovenop. Dankjewel, hè, Daan. Ja, gedaan. Hoi. Nog. Hoi. Ja. You're mine. Maar ja, ben je dan bezit of ben je dan in bruikleen? Wat is het dan eigenlijk? 0800-1121. Want wanneer is iets van jou en wanneer gebruik je het alleen maar? En dan gaat het vooral in de supermarkt. Maar dan heb je zo'n karretje en daar doe je dingen in. Heb je daar dan al recht op? Of als iemand anders ermee wegloopt, dan is dat natuurlijk... Ja, asociaal of onbeleefd. Maar als diegene zegt van ja, sorry, maar het is nu van mij... want ik wil ook deze dingen hebben, heb je dan recht van spreken. Want je hebt het nog niet betaald en het karretje is niet van jou. 0800-1121. Waarom zijn witte eieren goedkoper dan bruine? En wat is het verschil tussen witte en bruine eieren? Ja, de ingewikkelde rekensom van Tony heb ik een beetje voor mijn beurt, denk ik, opgelost. De Annelies die kwam met dat verhaal over aluminiumfolie over je zilveren bestek, dat zou helpen tegen bruin worden of dof worden. Dat heb ik nog niet bevestigd gekregen. Maar ik kan me ook voorstellen dat aluminium en zilver iets doen met elkaar. Dus mocht je daar meer over weten, 0800-1121. En klopt het nou dat het verschil tussen margarine en roomboter is... dat aan margarine dingen zijn toegevoegd? Is dat nou het verschil of zit ik nou helemaal niet op te letten? 0800-1121. Mocht je zelf een vraag hebben, bel dan ook eventjes. Want het is altijd fijn om een lang lijstje te hebben. Omdat we nog best wel even te gaan hebben natuurlijk met elkaar. Dat hoop ik tenminste. Kjeld? Ja? Hallo? Hallo, goeiedag. Dag. Zeg het eens, Kjeld. Ik heb een vraag. Ja. Ik krijg vaak van Lelystad naar Hattemerbroek. Lelystad, daar werk ik in de bioscoop. Hattemerbroek, daar woon ik. Ja. En dan kom ik langs heel veel windmolens. Mm-hmm. Rijen aan windmolens. Dat zijn er, ik zou niet weten hoeveel, maar 20, 30 of zo. Ja, ja, veel, en, hè? Ja. Op één rij, ja. En die knipperen, zeg maar, met licht, allemaal tegelijk. Exact tegelijk. Dat is een soort, ik denk dat het minder is dan een seconde, een soort milliseconde. Maar dat gebeurt wel allemaal tegelijk. Terwijl die dingen best wel ver uit elkaar staan. Ja. En ik vraag me af hoe dat gebeurt. Zijn die gesynchroniseerd met tijd? Dat ze gewoon op anderhalve seconde, elke anderhalve seconde knipperen of zo? Of zit er een kabel tussen of gaat het via het net? Ja, ik vraag me af hoe dat werkt. Want ze moeten blijven knipperen natuurlijk, ook als het internet uitvalt. En als de stroom uitvalt misschien ook wel. Ja, maar ze gaan toch, vooral in Lelystad, gaan ze toch uit 's nachts binnenkort? Of het kan best nog wel even duren. Ja, toevallig hoorde ik dat bij Omroep Flevoland laatst. Dat ze dat knipperen ook uit kunnen zetten. Maar waarom dan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Misschien omdat het te veel stoort 's nachts. Ik kan me niet voorstellen dat mensen er last van hebben. Het zou ook echt heel stom zijn, want juist 's nachts moeten ze natuurlijk knipperen. Ja, dat is het idee. Naar mijn idee is dat voor vliegtuigen. Ja, volgens mij ook. Ik weet het niet, ja. Nee, heel stom eigenlijk. Maar ja, dat zal voor vliegtuigen zijn. Maar vraag me af hoe het kan dat dat zo exact op hetzelfde moment gaat. En ik vraag me nu ook af waarom ze dan eventueel uit zouden gaan. Ja, maar het is natuurlijk op zich wel logisch dat als ze knipperen... Kijk, als ze dat uit moeten kunnen zetten en aan moeten kunnen zetten... dan moet er, net als bij een kerstboom, ergens een centrale schakelaar zitten... Dus waarom zou je ze dan niet tegelijkertijd laten knipperen? Want dan kun je veel beter zien of er één uit is. Ja, maar hoe dan? Nou ja, doordat je dan weet je precies wanneer die moet knipperen... omdat de andere dan knippert en dan knippert die niet. Ja, dat klinkt allemaal wel heel logisch. Dat klinkt leuk, maar er zit ook geen enkele wijsheid achter verder. Nee. Goed. Er is vast iemand die dat windmolensysteem een beetje in de gaten houdt. Daar hoop ik dan maar op. Dus als ik zeg, de windmolens in Flevoland die knipperen tegelijk, zit daar systeem in? Of hoe doen ze dat? Ja, dan zeg je het helemaal goed. Oké, nou dan denk ik dat ik dat nog wel even blijf vragen. Maar mocht dat niet nodig zijn omdat iemand het antwoord al weet, 0800-1121. Dankjewel. Ja, bedankt. Doeg, goeienacht. Ja, je verzint het ook allemaal niet van tevoren natuurlijk. Millie? Ja, hier is Millie. Hallo Millie. Hi. Ik belde in eerste instantie over het zilveren bestek. Ja. Maar heb inmiddels ook een antwoord op de eieren. Nou, ga je gang, Millie. Ik begin maar met het zilver. Ja. Zilver oxideert als het in contact komt met lucht. Dus niet ingepakt zilver bestek of sieraden, die oxideren. En dat kun je voorkomen door ze in te pakken. Een van de bellers meldde al dat je vroeger kreeg je er van die fluwelen zakjes bij. Ja. En dat was om ze af te sluiten van de lucht. Aluminiumfolie doet hetzelfde, maar niet als je in een besteklade gewoon een vel aluminiumfolie neerlegt. Nee, je moet ze je moet ze inpakken. Je moet ze afsluiten van de lucht. Ja. Dan oxideren ze niet en verkleuren ze dus ook niet. Oh, maar als je dan in de bestekla of in de bestek, hoe heet zo'n ding? Bestek. Ja, laden, bak. Nee, maar er is zo'n mooie cassette. Als je in de cassette. Als je dan eerst een laagje aluminiumfolie legt en dan het bestek erin en dan weer een laagje aluminiumfolie en dan de zijkanten dichtknijpt, dan ben je klaar. Ja, als je het inderdaad afsluit van de lucht, dat er dus geen lucht meer bij kan, dan verkleurt het zilver niet. Maar dan moet je dus eigenlijk ook je zilveren sieraden bewaren in een luchtdicht doosje. Ja. Daarom. Die bestaan. Ja. Speciale doosjes om zilver, dus zeg maar min of meer vacuüm te bewaren. Ja. Oh, maar daarom, zo zijn natuurlijk ook die kistjes ontstaan. Daar zit dan iets in. Fluweel dat goed afsluit en zo. Ja. En dan inmiddels hebben we natuurlijk goedkopere kistjes die helemaal niet goed afsluiten. Precies. Nou, toch weer wat geleerd. Dat is de truc. Ja. Eieren. Ja. Witte en bruine eieren zijn gewoon eieren. Er is geen verschil. Maar het is zo dat kippen die rode oorlellen hebben... Oh ja. Leggen bruine eieren. Ja. En kippen met witte oorlellen leggen witte eieren. Maar de soort kippen met witte lellen... die leven wat langer. Die leggen wat meer eieren. Die gebruiken minder voer. En die zijn dus in feite ecologisch... beter. Die zijn beter voor het milieu. Maar waarom eten we dan niet allemaal witte eieren? Ja, precies. We moeten gewoon allemaal witte eieren. Want die kippen die zijn gewoon veel economischer. Omdat ze langer leven, meer eieren leggen, zijn die eieren ook goedkoper. Ze zijn ook goedkoper omdat er minder vraag naar is. Want om de een of andere reden denken wij dat eieren bruin moeten zijn. Oh. Dat slaat helemaal nergens op. Je kunt dus beter witte eieren kopen. Maar ja, we gaan nu natuurlijk om, dankzij jou. Ja, dit is het moment dat niemand meer ooit een bruin ei zal kopen. Maar dan blijven we met al die bruinlellige, roodlellige kippen zitten. Ja, waarom hebben boeren kippen met rode lellen die bruine eieren leggen? Omdat de mensen bruine eieren willen. Ja. Daar verdienen ze dus gewoon meer aan. Ja, maar nu is het klaar, Millie. We weten. Ja. Het enige is dus dat die witte eieren in een plastic doosje zitten. Daar moeten we dan nog even iets op verzinnen. Ze bestaan witte eieren in kartonnen doosjes. Oké, okay. Niet bij de supermarkt. Gaan we ons leven beteren. Of ik dan in ieder geval. Ja. Dankjewel, Millie. Graag gedaan. Goed, goeienacht. Oké, dag. Ja, soms als je al die antwoorden krijgt, dan denk je van... ja, daar gaan allemaal vragen, maar het is toch wel mooi om te weten allemaal. Marietta? Ja, met mij, Marietta. Hi. Oh, Marietta. Ja. Geeft niks. Maar over de eieren, daar is het antwoord dus al op gegeven. Ja, klopt dit? Dat klopt. Nou ja. En ja, de consument die wil nou eigenlijk bruine eieren op een of andere manier. We zijn gek geworden. Ja, denk ik. Maar er is ook een ras dat legt blauwe eieren. Blauwe? Ja, blauwe eieren. Nou, maar ik heb wel geleerd... moet dus leren om gewoon mijn mond te houden. Maar ja, ik ben alweer aan begonnen. Ik heb namelijk ooit... Ik heb mijn tafeltennisvereniging, die had als clubkleur korenblauw. Dus echt dat hele heldere, mooie blauw was dat. Dat is mooi blauw. Ja. En toen waren we een keertje kampioen geworden. En toen had ik een appeltaart gebakken. En dan had ik zoveel blauwe kleurstof ingedaan. Dat die dus korenblauw was. En mensen vinden dat oprecht heel vies. Omdat in de natuur dingen ook giftig zijn als ze die kleur blauw zijn, denk ik. Ja, dat klopt. Hoe feller de kleur, des te giftiger het is. Maar waarom? Er is maar één ras dat legt dus blauw-groene eieren. Ja. Dat is de Aracuna. De Aracuna. En dat is een bijzonder kip. Waarom heeft hij blauwe lellen ook? Nee, geen blauwe lellen. Je hebt alleen maar witte en bruine lellen. Maar dat is een of andere ras. Dat is een heel bijzonder ras. Dus. Ja, maar dan legt dus blauwe eieren. En die zijn dan waarschijnlijk heel duur. Dat denk ik. Ik heb ze nooit in de winkel zien liggen. Nee. Nou, ik ga ze wel opzoeken nu. Een keer blauwe eieren eten. het stomme vind ik dus dat ik dus absoluut geen kwartel-eieren lust. Want die zijn er ook. Ja, maar dat zijn van die hele kleintjes. Klein. Ja, maar dat vind ik dus zo zielig. Ah. Ik vind hele kleine vogels... Ja, dat is gek, hè? Ja, kip vind ik niet zielig. Nee. Ei van kip niet. Nee, maar van kwarteltje denk ik, ach, baby kwarteltjes. Stom, hè? Ja. Ja, een beetje wel, ja. Nou, ik ben lekker bezig vannacht. Ik maak weer een geweldige indruk. Goed. Ja, dat kan ik wel zeggen. Maar ik had ook nog een vraag. Twee vragen eigenlijk. Ja. Ik woon in Groningen. Ja. En nou zal ik het misschien... het is een beetje verwarrend. Wat hier een mug is in Groningen, dat is in de rest van het land is dat een vlieg. En wat bij ons in Groningen een vlieg is, dat is in de rest van Nederland een mug. Nee. Ja. Dus ik vraag me af, hoe kan dat? Nee. Ja, echt waar. Wacht, Marletta. Als jij buiten zit en er komt zo'n klein beetje grijs-zwart beestje, misschien soms een beetje bruinig, met van die doorzichtige vleugeltjes, die komt en die steekt jou en jij hebt een bult, dan zeg je dat is een vliegenbult. Ja. Heb je een vliegenbult in plaats van een muggenbult? Dat is gewoon bult bij ons. Oh ja. Ik heb bult. Ja. Dat is bij ons van heel makkelijk, maar je gebruikt niet zoveel woorden. En zo'n vies, zwart, een beetje bollig beestje, dat noem je een mug? Ja. En waar... Je hebt... Waar in Groningen gebeurt dit? Gewoon in de hele provincie. Nee, niet in de hele provincie. Nou, ik weet niet beter dat wat hier een mug is, dat is in de rest van de Nederland een vlieg. Waar woon jij dat dan? Dat is heel verwarrend, is dat. Waar woon jij dan, Marletta? Ik woon in Groningen zelf. In Groningen? In de stad zelf. Nou, en dit is niet gewoon een pure vergissing van jouw familie? Nee, vraag maar aan de Groningers hier. Oh, echt? Ja, ik vind het ook een beetje raar, maar ik vraag me af, hoe kan dat? Nou, dan heb ik nog een veel radere vraag. Ja. Ja. Ja. Je hebt je kent dat wel, dat je s'avonds in je bed ligt en je hoort zo... Weet je wel, zo zoemende, irritante, dan horen wij dingen. Een mug, maar jij hoort een vlieg. Wij horen dat, vlieg. Ja. En dat zijn voor de irritante beesten. Die heb je ook als je s'avonds gezellig buiten zit, dat je aan wordt gevallen door die kleine vliegjes. Ja. Dat heet hier een neefje. Ja. Ja. Heb je hem nog? Ja. Dat heet dus hier een neefje. Hoe komen wij hier aan het woord een neefje? Ja, jullie zijn gewoon niet helemaal goed. Wij zijn hartstikke goed. Wij zijn gewoon zelfkundig heel onderlegd. Ja, natuurlijk. Ja, neefjes. Ja, dat zijn neefjes. Dat heet hier neefjes. Oké, maar dan hebben we het dus over wat wij een mug noemen, maar jullie een vlieg. Nou, ik heb het dus over die hele kleine, leutige vliegjes wel. Als je buiten zit, dan word je aangevallen door die kleine, prikkende dingen. Ja. En als je dan in bed ligt en er komt eentje binnen, dan zoomt hij. En als je dan licht aandoet, dan kan je hem niet vinden. En dan ga je weer in je bed liggen en dan komt er weer zo'n zoemende ding aan. Zo'n vlieg aan. En dat heeft bij ons dus een neefje. Zo'n irritant ding. Oké, dus een... Een neefje is voor jou een klein vliegje en voor mij een klein mugje. Ja. Oké. En dan wil je weten waarom het een neefje is geworden? Ja, waarom neefje, ja. Waarom heet dat een neefje? Oké. En het verschil dus wat hier een vlieg is en de rest van Nederland een mug. Ja, tussen muggen, neefjes en vliegen. Ja. Ja. En als zeg maar jouw broer of zus een zoontje heeft, hoe heet dat dan? Dat heet een neefje. Oké. Nee, even voor de duidelijkheid dat weer niet een vliegje heet. Oké, dan ben ik er helemaal bij. Ben je er helemaal bij? Nou, ben je er helemaal bij? Ja, ik dat hoop alleen dat iemand het wel uit kan leggen. Ja. Maar ik zat zelf ook van, hoe leg je dat uit? Maar het is wel helder overgekomen dus. Ja, ik denk dat ik het helemaal heb, maar of er een antwoord komt... Ik hoop het. We gaan het proberen. Ik vraag me dat al zo lang af. Ik denk, hoe kan dat toch? Ja, nou, ik ga alles op alles zetten. Ja, hartstikke super. Dank je wel voor je vraag. Oké. Dag. Mooi. Dag, Marlette. Hoi. Doeg. Jan. Ja, dag Astrid. Hallo Jan. Astrid, ik bel je in het holst van de nacht... omdat jij degene bent die de formule van onze Karel van der Graaf hebt voortgezet. Karel, die zijn dood. Ik dacht, hij was een fantastische radioman. Ik vind dat we daar aandacht aan moeten besteden. En toen dacht ik aan jou, waarom? Jij hebt een heel lang geleden, draaide jij een plaat... en die vond je zo mooi dat je hem daarna nog een keer hebt gedaan... met de opmerking, ik weet niet of het mag, maar ik doe het gewoon. Ja, en toen moest ik denken aan Karel... die dus ooit niet alleen het programma Nachtdienst had... dus dat is jouw voorganger, en ongeveer met dezelfde formule... Ja. Maar hij had ook een programma 's morgens, dat heette toen nog Hilversum 1. Mm-hmm. En dat is een programma tussen 8 uur en 10 uur 's morgens. En Karel die praatte zoals jij dat doet met publiek en over allerlei items. En toen draaide hij Don't Cry for Me Argentina. En toen gebeurde iets heel bijzonders. Hij raakte ongelooflijk geëmotioneerd door het lied. Mm-hmm. Dat hij dat nog een keertje opzette. Hoogst ongebruikelijk. Nou, dus je begrijpt, het verband was gelegd. En ik dacht, misschien is het heel mooi om bewijs van hommage... aan zo'n grote radiomaker als Karel was in jouw programma... dat lied nog een keer te laten horen. En nou ja, dat is eigenlijk mijn vraag en mijn verzoek. Ja, ja. En waarom heeft Karel op jou zo'n indruk gemaakt? Nou, ik heb ook met hem gewerkt, hè. Ik deed vroeger ook dingen bij de AVRO. Ja. En we hadden met elkaar te maken. Mm-hmm. En het was... Oh, dat kan ik je wel vertellen. Ik weet nog dat hij kwam op de jeugdafdeling radio binnen. Daar was toen daarvan het hoofd was Boudewijn Klap... de latere directeur van de AVRO. Ja. En Boudewijn die vertelde me het volgende. Hij zei, staat hier ineens een jonge man. En die zei, ik ben Karel van der Graaf. Ja, oké, mooi. Hm. En ik wil radio maken. Oh... Dat is een start een radioomroepland geworden. En toen zei ik, misschien heb jij iets te doen voor hem. Ik zei, ja, dat is goed. En ik was toen de tijd verantwoordelijk voor de schoolradio van de AVRO en de VARA. En ik dacht, Karel, wat ga je doen? Karel, hier heb je een Nagra. Dat is voor de insiders bekend, maar voor andere... Opnameapparaat. Ja, heel zwaar. Ja, ja, ja, ja. Op dit moment is er een wereld... in Leiden, het beste Monopoly speelt. Daar ging hij heen en maakte maar een mooie reportage. En hij heeft dat gedaan. Hij is erheen gegaan en we zijn toen samen gaan luisteren naar wat hij ervan had gemaakt. Dat is het eerste radioprogramma, zou ik maar zeggen. Yeah. En ik zeg, luister eens even, hoeveel kinderen in Nederland denk je zeggen Monopoly? Misschien de Adenhout, maar gewoon zeggen ze gewoon Monopoly. Ja. Yeah. En hij reageerde toen met een snelheid die typisch is voor hem van... verdorie, heb je gelijk. Nou, en dat is de eerste les geweest die ik hem heb gegeven. En daarna heb ik nog vaak gesproken en aangesproken over... hoe interview je, hoe maak je dat goed, hoe doe je dat effectief... hoe zorg je ervoor dat mensen bij de les blijven bij spreken. Dus dat is dus de collegiale kant geweest... En privé bleek dat zijn privéleven eigenlijk volstrekt dezelfde was als de mijne. En dat heeft me wel erg geraakt. En dan nog een tenslotte. Nog iets over Karel te vertellen. Ook van de radiokant, die vind ik in alle beschrijvingen van Karel volstrekt onderbelicht is gebleven. Behalve één journalist van Parool, die heeft dat wel goed verteld. Je hebt de zogenaamde Japan Prize. Dat is de prijs die het hoogst wordt gewaardeerd voor de allerbeste educatieve radioserie in de hele wereld. Nou, dat doet iedereen aan mee, die maar mee kan doen. Dan hadden wij ooit een serie gemaakt, Werken op je gevoel, een radioserie. En die is door de NOS uiteraard ingezonden naar Japan, naar Tokio, om mee te doen. En Karel had alle teksten ingesproken en de begeleidende teksten. En ik had daarbij het een en ander materiaal ontwikkeld. En er stond dus op ons beide naam wat dat betreft door de NOS. Ja. Wat gebeurt er vervolgens? De prijs zou dan worden overhandigd door de keizer, notabene, van Japan. Oh, ja. Ja, ja, ja. En ik heb nooit wat geweten daarvan. En op een gegeven moment komt er een bericht. Waar was u? Was ik? Ik had daar moeten zijn om de prijsontvangst te nemen. Oh. En toen is uitgezocht wat is er gebeurd. Nou, ze hebben dat antwoord, dat bezoek gestuurd naar de NOS. Ach. In Hilversum. Ja. En die weten niet wie ik ben. Ach. En die wisten ook niet waar Karel zat. Op dat moment allemaal freelancers. Ja, die staan niet op de officiële lijst van werknemers. Nou, wat stom. Ze hebben ons nooit op tijd kunnen vinden om naar Japan te gaan om de prijsontvangst te nemen. Dus je begrijpt, Karel, ik heb wel het een en ander te delen gehad. Ja. Ja. Nou ja, Karel heeft natuurlijk uit. Volgens mij was het, heette het toen nog Afro Surfer Salon. Toen hij het presenteerde, ja. Helemaal ja. In het begin. Maar, in het begin, ja. Ja, maar ik heb stage gelopen voor de School van Journalistiek bij Karel. Ach, bij het programma juist, Karel. Ja. En ja. Daarna ben ik nog jaren. Heb ik mijn studie bekostigd door voor Karel te blijven werken, het televisieprogramma. Ja. En doordat hij overleed vorige week, kwam dat natuurlijk ook bij mij weer terug. Dat waren ook nachten, want dan ging ik. In deze nacht, de vrijdagnacht, had hij opname op het Rembrandtplein. En dan namen ze het praatprogramma op en dan reed ik naar de Afro. En dan typte ik het hele programma uit. Daar deed ik ongeveer 8 uur over. Oh mijn God. En 's ochtends vroeg kwam hij dan binnen en dan ging hij in de papieren strepen wat eruit kon. En dan ging de technicus of de editor ging dat dan monteren met die tekst van mij, die ik dan helemaal had uitgetypt. En dan sprak ik hem natuurlijk even op zaterdagochtend. En ik heb hem natuurlijk jaren later, toen ik dit programma, of eigenlijk de voorloper hier van Nachtdienst ging presenteren, heb ik hem daar ook wel over gesproken. Over die nachtradio en het magische daarvan en het leuke daarvan. Dus, maar ik begrijp nu dat heel veel dingen die ik van hem heb geleerd over interviewen en vragen stellen, die heb ik dus eigenlijk weer van jou geleerd, Jan. Ja, ja, ik heb de basis gelegd bij hem. Echt waar, zeker. En ook daarna. Ja, wat grappig, wat een kleine wereld dan, hè? Ja, maar heb jij... Want ik heb hem de laatste jaren nog wel eens geprobeerd te bereiken. Gewoon omdat hij in mijn ontwikkeling best wel een belangrijke rol heeft gespeeld. Ja. Maar eigenlijk kon ik hem al jaren... Ik heb hem misschien ook niet hard genoeg geprobeerd. Maar ik kon hem eigenlijk al jaren niet bereiken. Nee, ik heb hetzelfde gedacht. Het is me ook nooit gelukt. Nee, hè? Ik wist wel waar hij woonde, maar of hij daar dan nog steeds woonde... Ja, in dat gruwelijk lelijke huis in Amersfoort. Nee, maar het is een man die... Ik heb hem, dat weet ik niet. Nee. Maar ik heb hem zo vaak weer tegengekomen. Ik weet nog wel, hij kreeg op een gegeven moment ook de opdracht van een bank. Ontwikkel een prachtig stipboek waarin aan kinderen wordt uitgelegd wat geld is. Oh. En dat heeft hij gemaakt. Maar hij kwam bij mij en zei, wil je mij daarmee helpen? Want ik moet wel weten of mijn teksten kloppen, of mijn taal klopt is. Of ik zo goed word begrepen door de kinderen. En ik heb hem daarmee geholpen. En als je dus naar het boekje kijkt, dan wordt dat vermeld. En zo heb ik met hem te maken gehad. En ook nog op een heel andere manier. En dat vind je misschien ook vast wel leuk. Ik werkte toen aan de universiteit. Ik ging daar weg. En dan krijg je een diner aangeboden door je collega. En ergens in Amsterdam hebben gedaan. Maar ik had wel het voorrecht om 2 gasten uit te nodigen die voor mij iets bijzonders hadden betekend. Nou, ik heb toen gedacht, wie zal ik daar nou eerst voor nemen? En toen heb ik gedacht, weet je, ik ga de eerste studenten die ik de doctorale bubbels, heette dat in de tijd, heb overhandigd, die ga ik vragen. Dat was Egius Schoot, de latere minister van Ontwikkelingssamenwerking. En toen dacht ik, en aan de radiowereld, waar ik dus ook werkte, dacht ik, daar wil ik ook iemand bij hebben. En toen heb ik Karel gebeld, die kwam meteen. En toen zat ik dus aan tafel met links Eegje en rechts Karel. Nou, mooi, kun je het niet hebben. Maar de weer Karel. En dat ook meteen kwam, was veelzeggend. En het collegiale ging verder dan... Het ging soms wel eens over in het privé. Maar hij kon ook behoorlijk uit zijn vel springen. Ja, en ontzettend vloeken. Ja, oh, wat kon hij tekeer gaan. Ja, en dat vond hij heel erg, want ik had het in mijn stageverslag gezet. Vond hij heel erg. Zo wilde hij niet bekend staan. Maar oh, hij kon ook wel. Maar goed, het is, ik vind het jammer dat ik hem niet meer heb kunnen spreken. Maar ik zei ook tegen collega's vorige week dat ik ook de afgelopen paar jaar ook zijn visie heel erg gemist heb. Want het was, het was een slimme radiomaker en journalist en interviewer. Goed, Jan, ik denk we kunnen het er best even over hebben. Want misschien luisteren er nog wel mensen die ook in ooit, 30 jaar geleden hebben we het dan over, denk ik, naar hem hebben geluisterd midden in de nacht. Ja, precies. Dus laten we dan maar doen wat ons te doen staat. Ik dank je dat we deze hommage alsnog hebben kunnen doen. Jij bedankt daarvoor, Jan. En een goede nacht. Ja hoor. Dank je. Dag Astrid. Dag. For me, you're Argentina. Don't keep your distance. Have I said too much? There's nothing more I can think of to say to you. But all you have to do is look at me to know that every word is true. Voor Karel en voor Jan, dus Don't Cry For Me, Argentina. Van Julie Covington hoorde je. 0800-1121. We hebben nog een klein, nog een minuutje. En dan gaan we naar het nieuws en naar de discoplaten. En dan gaan we gewoon nog weer verder. Johan. Ja, goeienacht. Ja, goeienacht. Ik heb ook nog even genoten van dat mooie plaatje. Ja, lekker hè? Lang plaatje. Dus als je nog iets wil vertellen, dan moeten we echt vaart gaan maken. Nou, ik heb er kort mee zeggen. Ja, Karel van der Graaf heb ik ook altijd wel gewaardeerd. De Afro, de nachtdienst van Afro ook. Hetty Lubberding. Ik weet niet of die nog leeft. Ik zag al dit Hunkarnia toen opvolgde. Zag ik laatst nog op de tv. Ja. Er is toch een hele rij mensen die ons vermaakt hebben in de nacht, hè? Ja, nou, ik heb dikwijls altijd gebeld en heel goed contact ermee gehad. Ik heb zelfs een keer een man die blind was kunnen helpen met een plaat die hij niet had via mijn telefoon. Oh. Met die opgenomen door Sylvain Pauls was met Hetty Lubberding. Nou, wat heerlijk zeg. Ja. Nee, als we herinneringen aan die nachten gaan ophalen, dan kunnen we daar de rest van de nacht makkelijk mee vullen. Ja, dat moeten we dus niet doen. Nee. Maar Evita Perón, ja, dat was een fantastisch mens. Aan de ene kant ook. Ja, ook maar nu gaan we naar het nieuws, Johan. Daar zijn we al. NPO Radio 1. 4:00, Levi van Eck met het NOS-journaal. De meeste van de Israëlische gijzelaars die zijn vrijgelaten zijn er naar omstandigheden goed aan toe. Dat meldt de directeur van een ziekenhuis waar een aantal gijzelaars wordt behandeld. In totaal zijn er 13 Israëlische gijzelaars vrijgelaten door Hamas. Vandaag, op de tweede dag van het tijdelijke bestand, laat Hamas naar verwachting weer 13 mensen vrij. In ruil daarvoor laat Israël dan ook weer een aantal Palestijnse gevangenen gaan. Hamas houdt nog altijd 20 Thaise burgers gegijzeld. Dat heeft het Thaise ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Gisteren werden er naast de Israëlische gegijzelden ook 10 Thaise gijzelaars vrijgelaten, 9 mannen en 1 vrouw. De vrijlatingen zouden niet direct verband houden met de uitwisseling van gijzelaars en gevangenen door Israël en Hamas. VVD-fractievoorzitter Jessel Gus blijft erbij dat haar partij niet in een nieuw kabinet zal plaatsnemen. Wel wil de VVD een rechtskabinet steunen vanuit de Kamer. Dat zei ze in Nieuwsuur. Ze benadrukte dat ze geen politiek spelletje speelt. Het besluit zorgde voor verbazing, ook binnen de VVD zelf. Het wordt door een deel van de achterban gezien als het ontlopen van verantwoordelijkheid. De Braziliaanse politie doet onderzoek naar de organisatie achter het concert van Taylor Swift. Vorige week kwam bij dat concert in Rio de Janeiro een vrouw van 23 om het leven. Het was extreem warm in de stad met gevoelstemperaturen tot 59 graden. Veel concertbezoekers vielen flauw. Ook het 23-jarige slachtoffer werd onwel en overleed later onderweg naar het ziekenhuis. De Braziliaanse politie onderzoekt of de organisatie mensenlevens in gevaar heeft gebracht. Ondanks de hitte mochten de fans naar verluid geen waterflesjes mee naar binnen nemen. Het weer, er zijn opklaringen en de temperatuur ligt tussen de 1 en 6 graden. In de vroege ochtend ontstaan opnieuw buien, soms met hagel of onweer. Overdag minder buien en wind en het wordt dan 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Nog steeds een mooi rijtje vragen. Al heb ik heel veel ook goede antwoorden gekregen. Dank daarvoor. Van het begin toch nog die vraag van Herman. Wat het verschil is tussen margarine en roomboter. Misschien heb ik gewoon niet goed geluisterd hoor. Maar dat margarine alleen extra toevoeging heeft. Lijkt me nog niet helemaal het verhaal. Maar vertel het me vooral als ik ernaast zit. 0800-1121. En je kunt natuurlijk ook altijd eventjes mailen naar nachtzuster. Dus de apenstaartje omroepmax.nl. Je kunt op X me opzoeken. Je kunt kijken op Facebook. Daar heet ik ook gewoon Nachtzuster. En je kunt me appjes sturen via de NPO Radio 1-app. Ik kan ze niet allemaal beantwoorden, maar ik lees ze wel allemaal. En chatten, dat doe je via radio1.nl/nachtzuster. Er zijn vannacht maar 25 mensen, dus het is een beetje rustig. Mocht je het leuk vinden om mee te chatten met die mensen, log dan gewoon even in via radio1.nl/nachtzuster. Je kunt gewoon de chat aanklikken daar. Welke vragen heb ik nog openstaan? Nou, Waika, die witte eieren hebben we al beantwoord. Ja, het gaat dan toch weer harder dan ik dacht. Dus dan heb ik toch wel weer vragen nodig. Want even kijken, ja, die vraag van Daan natuurlijk over dat karretje in de supermarkt. Als je wegloopt bij je kar, heb je dan recht op de spullen die daarin liggen? Want je hebt ze nog niet gekocht. Of mag iemand anders gewoon je kar meenemen, inclusief spullen. Kjeld, die wil weten hoe het kan dat windmolens allemaal tegelijkertijd knipperen, wat het systeem daarachter is. Marletta, die vraagt zich af of het nou klopt en hoe het komt dat mensen in Groningen een mug een vlieg noemen en een vlieg een mug. En of het dan weer klopt dat ze een kleine mug een neefje noemen. Ik vind dit een raar verhaal. Ik hoor er heel graag meer over via 0800-1121. Maar nu is het 4 minuten over 4. Traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai. Bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1... is dat vannacht de muziek van George Benson. Je hoort hem al. Give me the night. Give me the night. Give me the Gimme the Night, nou die heb je al. George Benson was dat. 0800-1121 is het telefoonnummer hier in de studio. Johan? Ja, ik heb het even afgeluisterd allemaal. Ja, je moest wel, hè? Ja. Nou ja, leuke dingen. Kijk, dingen die je van vroeger weet, mensen die je kwijt bent. Ja, dat herinner je al, hè? Ja, er blijven toch altijd weer de dingen weer ook, eventjes opgerakeld worden. Toen dacht ik ook weer al een hele goede... Ja, ik zeg het al, een vriend van me. Het was mijn baas vroeger. Maar die was daar... Ja, die kende die mevrouw waar het over ging. Evita Perón. Die kende die? Ja, maar goed, dat is weer een ander geval. Ik heb dit geval gehoord van dat winkelwagentje. En nou, die studentrechter, die zal weten wat ik ook in de tijd geleerd heb... toen ik 23 was en ik mijn studierechten, die heb ik niet af kunnen maken... een paar jaar gedaan heb. Ja. Onrechtmatige daad. Want het is dus een aan het handelen in het maatschappelijk verkeer... waardoor jij benadeeld of belemmerd wordt... als iemand jouw wagentje meeneemt. Wat? Je wordt benadeeld in het verkeer? Ja, in het maatschappelijk verkeer. In het maatschappelijk verkeer? Jij wil dus spullen kopen, die heb je al ingeladen. Ja, ja, ja. En dat is dus een handeling die volkomen rechtmatig voor jou is. En een ander pakt jouw wagentje mee. Ja, als dat allemaal niet opzettelijk is. Het is een onrechtmatig handel. In feite, het is een kapstokartikel, daar kun je het aan hangen. Ja, ik ben geen meester in de rechten geworden. Ik had het wel willen, hoor. Want dan had ik nu ook een riant inkomen gehad. Of ik was door meneer Takkie afgeknapt. Dat weet ik niet. Maar... Ja, je weet het niet wat er gebeurt. Maar ja, ik had het graag willen halen. Maar ik heb de kennis heb ik er nog wel van, gelukkig. Nou, ik ben... Ik ben door deze hele vraag nogal uit mijn ritme, zeg maar. Want in eerste instantie denk je van... ja, het is gewoon asociaal gedrag. En natuurlijk... Ja, nou ja, asociaal gedrag is inderdaad ook een onrechtmatig handelen meestal. Ja, maar ja, als je al het asociaal gedrag wil gaan aanpakken... nou, dan kun je je lol op. Nou, nee, dat is in dit land ergens. Ik wil het niet allemaal disqualificeren... maar asociaal gedrag behoort tegenwoordig tot het werelderfgoed hier. Ja, ja, ja. Nou ja, ja. Dit is, soms is het ook wel lollig. Door iemand die daar zelf tot een groep behoort die benadeeld wordt... en die op het ogenblik angst en baarroepen... die zijn dan hier in Nederland zelfs geboren... wil ik, omdat de achternaam van mijn moeder hem bekend was... wil ik van, oh, jij bent ook een jood eigenlijk, hè? Ja. Ik zeg, nou, dankjewel hoor, als jij het zo opvat. Ja. Ik zeg, maar wij zijn geen joden, want de naam van mijn moeder, Vonk, die komt onder Joodse, zowel als niet-Joodse Nederlanders voor. En als ik dat zo zijn, dan zal ik die ster graag op mijn kraag toevoegen. Nou, ik hoop toch niet dat we daar weer naartoe gaan, Johan. Nou ja, je hebt van die mensen die huldigen dit. En dat is... Kijk, mensen hebben twee kanten. Een goede en een slechte kant. En het is maar de kant die voorgedraaid wordt... door het handelen weer van anderen. Laten we heel even... Want het is natuurlijk... Ja. Ik bedoel, er valt een hoop over te zeggen. Maar laten we even teruggaan naar de winkelwagentjes. Ja, nou, dat is ook een onrechtmatig handel als je dat doet. Ja, maar ja, goed, je denkt natuurlijk... Dat kan er nog een andere drijfveer achter zitten. Want ik heb in mijn praktijk, dat ik dus... ik heb een opleiding, vakdiploma beveiliging... daar heb ik ook instructie in gegeven vroeger... dat iemand gewoon het kannetje van een ander pakte... waar een tas aan hing, bijvoorbeeld. Oh, ja, dan wordt het interessanter. Ja, die mag je er wel aan hangen, een boodschappentas... maar niet je handtas met je portemonnee of zo in, hè, of je betaalkaarten. Nou ja, die mag je er wel aanhangen... maar dan denk ik dat je nog net iets meer rechts van spreken hebt. Ja, dan is het strafrecht. Dat valt het onder Ja, want dat is van jou. Maar goed, dat blik met soep in het wagentje is niet van jou. Dat is in jouw bezit, wat die, die studentrechter ook opmerkte. Natuurlijk, jij hebt daar bezit van genomen met het doel... je daarvan van het eigendom te verzekeren door de betaling te verrichten. En dat is die handeling in het maatschappelijk verkeer, wat ik dus zeg. Ja. En die wordt dan onderbroken op een onrechtmatige wijze... door iemand die oftewel uit sufheid of uit opzet... zegt, nou, dan neem ik die wagen maar lekker mee. Ja. Nou ja, dan... ik denk dat dat toch wel grotendeels zijn vraag beantwoordt. Maar ja, dan zitten we nog steeds natuurlijk een beetje in de termen. Dat is mogelijk, hoor. Ik heb geleerd juridisch te denken, dus ik ga niet eruit van wat ik zeg is absoluut waarheid. Nee, ik probeer een ander op een redelijke wijze te overtuigen, zonder daarbij ook onmaatschappelijk of asociaal op te treden. Ja, nou ja, ik vind wel een grappig experiment om het gewoon eens te gaan doen in de supermarkt. Nou, je weet nooit hoe een ander reageert, hoor. Ik heb beter voorzichtig in de supermarkt optreden. Nou, het zou toch ook wel wat zijn als ik op mijn snuit geslagen word in de supermarkt. Ik hoop het niet voor je, maar ik ken gevallen dat mensen bijvoorbeeld tegen iemand opliepen en dat er meteen gezegd werd, kijk, je uitslijmert en zo, dat soort dingen. Ja, die dingen gebeuren. Nou, dankjewel, ja, Johan. Die kunnen heel vervelend reageren. Ja. Ik ben altijd zo, als iemand mij aankijkt, dan kijk ik vriendelijk terug. Maar je hebt ook personen, als je op straat loopt en je kijkt, dat iemand gewoon zegt, heb ik wat van jou aan? Ja. Nee, gelukkig niet, want ik heb mijn eigen kleren aan. Ja, gezelligheid is niet iedereen gegeven. Nee, nou, maar ja, je moet op een bepaald moment menselijk leven. Hè? Menselijkheid en verdraagzaamheid met elkaar. Oh, ja. Eén, dat is wat ik dus altijd Johan. Ja. Ik denk dat we echt eindeloos kunnen doorpraten, maar gaan we niet doen, goed? Nee, dat doen we niet. Want, dankjewel. We hebben een herdenking gehad. Tot kijken, bedankt. Dag Johan, hoi. Andere Johan. Ja, met Johan van Knechtsel uit Eindhoven. Hi. Ik belde over hetzelfde onderwerp, maar ik moet toch iets corrigeren van wat die man net zei. Ik ben zelf jurist, ik ben afgestudeerd ook, maar inmiddels al met pensioen. Maar er is geen sprake van een onrechtmatige daad. Oh. Het is wel onfatsoenlijk, dat zijn we met elkaar eens. Oh. Een onrechtmatige daad, dan is bijvoorbeeld zaaksbeschadiging of diefstal of zo. En dan komt er een overeenkomst uit de wet waaruit dan blijkt dat, waaruit dan volgt dat degene die de onrechtmatige daad gepleegd heeft, aangesproken kan worden tot schadevergoeding. Ja. Maar hier gaat het om spullen die in de winkel liggen. Ja. En die blijven eigendom van de winkel totdat je bij de kassa bent. Je kunt altijd nog iets uit een kaartje weer terugleggen, bijvoorbeeld. Ja, ja. En de eigendom gaat pas over bij de koopovereenkomst als die uitgevoerd wordt. Bij de kassa, dan draagt de winkel jou de eigendom over en jij draagt aan de winkel de koopsom over. Op dat moment wordt die koopovereenkomst uitgevoerd en dan gaat de eigendom pas over. Dat is het verhaal. Ja, maar Het is onfatsoenlijk dat je iets uit een kaartje van een ander meeneemt of een hele kaartje meeneemt. Maar juridisch kan je er niks tegen doen. Dat was eigenlijk mijn verhaal. Ja, ja, ik denk dat we er gewoon zijn. Hè? Dus het is net als met het karretje dan. Als iemand met het karretje weg. Want wat heel veel mensen zeggen is, dat is natuurlijk nog weer in sommige, of eigenlijk best wel veel supermarkten zo. Er zit wel een euro of een muntje of een 50 cent of zo'n winkelmuntje in dat karretje. Dus ze stelen misschien niet het karretje, maar wel jouw muntje. Het muntje, maar goed. Ja, dan kun je zeggen dat is diefstal. Ja. Als ze dat ook als de karretje dan weer terugzetten en ze nemen dat muntje mee. Ja, dan, maar niet op het moment dat ze. Ja, maar ook als ze jouw karretje. Kijk, want als jij je tas of je kind in dat wagentje hebt zitten, dan wordt het een ander verhaal. Ja, dan wordt het ontvoering. Ja, dus ze hebben toch je winkelmuntje ontvoerd dan. Ja, tenzij je die alsnog teruggeven. Ja. Maar dit was mijn verhaal. De eigendom gaat over bij de kassa. Voor die tijd is alles wat in de kaartje ligt nog van de winkel. Ja. Het is onfatsoenlijk. Ja. Maar en niet alle winkels waar het tegenwoordig hoef je nog een muntje in te doen. Ik geloof dat Albert Heijn de muntjes afgeschaft heeft. Ja, er zijn inderdaad veel winkels waar ze het niet meer doen. Maar er zijn er ook nog wel veel waar ze het nog weer wel zijn gaan doen. En dan met dat muntje, dan inderdaad, dan zou je het nog diefstal van het muntje. Ja. En dan is op dat moment het karretje de drager van het muntje. Maar dit was mijn verhaal over het karretje. Ik heb nog een kleine opmerking over vliegende muggen. Ja. En je verbaast zich over dat in Groningen, dat die vragen stelt, dat de omwisselde. Ja. Maar ik weet van Friese kennissen van mij dat het ook in Friesland zo is. Nee. Ja, dus, maar ik kan het niet verklaren. misschien, maar nou speculeer ik omdat Groningen ooit bij Friesland heeft gehoord, dat er vroeger ook Fries gesproken wordt, dat het daar iets mee te maken heeft. Maar het is in Friesland ook zo dat het anders is dan in de rest van Nederland. Maar dat vind ik serieus echt schokkend. Want je zegt, op een gegeven moment kun je niet meer zeggen dat het anders is dan in... Het is, kijk, het was net toen ik, toen ik nog aan het praten was. Eigenlijk voordat jij ging praten was het nog 1/12 van Nederland die gewoon twee beestjes door elkaar haalde. Maar nu is het dus 1/6 van Nederland dat twee beestjes door elkaar haalt. Nou, Groningen en Friesland zijn niet de dichtstbevolkte provincies. Oké. Nou ja, je weet niet hoe het... Friesland heeft een eigen taal, dus... Maar je weet niet hoe dat mugtechnisch zit. Ik wil alleen zeggen, het is niet alleen in Groningen. Maar ik kan het niet verklaren, dus daar moet iemand anders over. Ja, ik had het niet willen weten, Johan, maar toch bedankt. Daar kan ik niks aan doen. Nee. Mea culpa. Ja, het is je alweer vergeven. Door mijn grote schuld. Ja. Dankjewel. Oké. Doeg. Hoi. Een toestand. Simon. Ah, Astrid. Hallo Simon. Ik kan het verhaal van de muggen en de vliegen en de neefjes bevestigen. Maar het is niet alleen in Groningen en Friesland. Nee. Het is ook in West-Friesland en het is ook in de polder in Utrecht. Nee. Ik heb overal gewoond en het is overal zo geweest. Nee. Ze zeggen echt niet, in de polder in Utrecht zeggen ze niet vlieg tegen de mug. In als je met boerenbevolking uit de omgeving van Breukelen sprak vroeger, dan hadden ze het over neefjes en miggen. En vliegen. En muggen was stads. Ik ga dit serieus overdragen aan Frits Spits. Want dit wordt echt een ernstige kwestie nu. Ja, dus je woont zelf in Kampen. Nou, als je iets noorden van Kampen gaat, in de richting van Genemuiden. Nee, echt niet. Dat ze daar muggen tegen vliegen zeggen en vliegen tegen muggen. Daar hebben ze ook over neefjes en in Stellingwerf ook. Nee. Nou, het is dat later vandaag is het grote dicté. Dus ik kan hem er nu niet meer lastigvallen. Nou, maar ik ga hier een zaak van maken. Maar het heeft waarschijnlijk inderdaad te maken met het Fries. Het Fries substraat in heel veel dialecten. Toestand. Maar je had een vraag over knipperende lichten van molens. Nou, die knipperen over het algemeen gewoon niet. Die staan gewoon aan. Alleen omdat de molenwieken ervoor langs draaien, lekker zo verknipperen. Echt? Ja, en als die molenwieken ongeveer met dezelfde snelheid draaien, dan gaan ze inderdaad ongeveer allemaal in hetzelfde tempo aan en uit. En soms ook tegelijk. Oh. En je had een opmerking over dat die dingen misschien binnenkort uitgezet worden. Ja. Of wat dan ook. Nou, er worden proeven overwogen of zelfs wel ondernomen. Om dat te doen in verband met vliegverkeer dat aankomt vliegen of niet. En het is een volkomen onzinnige bezigheid die technologisch heel interessant is. Maar je kan het op een heel andere manier doen. Door onder het lampje, onder het plateau waar die lampjes staan, halverwege de torens van de molens en bovenop, om daar een klein plankje te doen, zodat het licht van onderaf wordt afgeschermd, zodat je er van onderaf helemaal geen last van hebt. Maar vliegend die dingen gewoon vanaf 27 kilometer afstand op meer. Maar mensen hebben last van de windmolenlampjes. Het is vreselijk. Oh. Het is echt, als jij hier 's avonds buiten komt, dan is het net of de hele... sinds 2-3 jaar is het hier kerstverlichting het hele jaar door. Oh ja. Het is vreselijk. Okay. En wij kijken, als we iets naar het zuidoosten kijken, recht naar achteren, dan zien we 27 van die dingen staan, met erop een paar honderd van de lichtjes. En kijken we naar het oosten, dan zien we nog eens een keer 100 van die dingen staan. Kijken we naar het noordoosten, dan zien we er nog eens een keer 100 staan. En dat zijn bij elkaar duizenden lichtjes. En je hebt niet, als jij zegt kerstverlichting, is het niet een positieve associatie? Nee, niet echt. Je kan misschien een keer vol bewondering in de haven van Rotterdam staan 's nachts. Of bij Beek in Limburg, dat je zegt van goh, zo'n industrieel complex met al die lampjes, dat is leuk. Mm. Als je elke avond tegenaan moet kijken en het gaat ook nog knipperend aan en uit. Ja. En het is altijd rood, dan is het niet leuk. En Simon, kunnen ze al die lampjes in één keer uitzetten? Of moeten ze dan per windmolen een schakelaartje overhalen? Nou, ik neem aan dat er een soort dag-nachtschakelaar in staat. Het gebeurt dus overdag brandt er meestal een wit lichtje op, maar dat zie je niet op het moment dat het niet mist. Mm-hmm. En tegen de tijd dat de avond valt, dan zie je dat opeens bijna al die lampjes tegelijkertijd van wit licht naar rood licht gaan. En dan beginnen ook de lampjes halverwege de torens te branden. Oké. En Ja, het is, als een molen hoger is dan een bepaald aantal meters, ik geloof 150, dan moeten de dingen erop zitten in verband met heel erg laag vliegende vliegtuigen die er niet zijn. Ja, ik hoor dat je niet enthousiast bent over de lampjes op de windmolens. Ja, nou nee, zeg, ja, de windmolens zelf, daar heb ik niet zoveel problemen mee. Maar die lampjes, dat is een constante ergernis. Ja, ik hoor het. Ja. En nou, vooral ook omdat het technisch heel goede oplossingen zijn. Ja, ik hoor, dat ja, hoor ik ook jou zeggen. Nou ja, wie weet. In ieder geval is de vraag van Kjeld beantwoord door jou. Dus dank je wel daarvoor. Ik had nog een nog drie antwoorden als je wil. Ja hoor, ja. Nou, nog drie. Ik heb nog maar drie vragen openstaan. Dus, even terug naar het tafelzilver. Ja. Dat is gedeeltelijk goed beantwoord. Alleen tussen aluminium en zilver heb je ook gewoon elektrolytische werking. Wat? Waar elektrolytische werking. Ja. Het is een spanningsverschil tussen. Dus als het aluminium het zilver raakt, geheel of gedeeltelijk, dan kan daarmee het oxidatieproces van het zilver gedeeltelijk worden omgekeerd. Oké. Okay. Dus inderdaad, afsluiting van zuurstof is de manier om te zorgen dat het überhaupt niet oxideert. Mm-hmm. Maar met een ander metaal, wat een ander potentiaalverschil geeft met het andere metaal, dan gaat er als het ware een klein stroompje lopen. En daardoor krijg je een kathode-anodewerking. Waardoor in principe oxidatie die al op het ene materiaal is ontstaan, weer gedeeltelijk niet gewoon wordt gedaan. Ik zeg, Mirjam, ik had ook een beetje een klok horen luiden, maar nog geen klepel in het aluminium gelegd. Maar die zegt, Mirjam die app. Het is een soort batterij. Ja, Mirjam die appte ook zoiets. Die zegt, ik deed de radio later aan, het zilver en aluminium verhaal. Als je geen zilverpoets wil gebruiken, ik doe altijd, als zilver bruinig is, alle bestek in warm water met soda en daar proppen zilverpapier bij. En dan komt het er weer glimmend uit en de proppen aluminium zijn dan helemaal zwart. Ja, dat werkt ook. Dat is ongelooflijk. Je kan ook bijvoorbeeld stukken aluminium heel mooi zwart aromatiseren door een pan met aardappel op te zetten. Wat? Door een stukje aluminium in een pan met aardappel op te zetten, krijg je heel mooi zwart aluminium. Oh? Ja. Dat zijn toch allemaal leuke natuurkundige of scheikundige, proefjes? NASC. Sterker nog, die kan je op school allemaal hebben gehad. Als je had opgelet. Ja, daar zit wat in. Ja. Nou. De boter en de margarine, dat is een heel, heel simpel verhaal. Boter is melkvet. Melkvet stolt op het moment dat je het water eraan uit de melk onttrekt. Dus in feite heb je gewoon, je had het net karnemelk. Net een uur geleden in ons al. Ja, ja. Als je de karnemelk en de boter van elkaar scheidt, dan heb je dus aan de ene kant karnemelk en aan de andere kant boter. En boter bevat voornamelijk verzadigd vet. Dat is niet heel erg gezond. Het is ook niet erg geschikt om mee te bakken. In tegenstelling tot wat jouw eerdere beller zei. Het verbrandt heel erg snel, maar door te klaren, dus door de eiwitdelen er als het ware van te scheiden bij langzame verhitting, kan je zorgen dat boter toch iets langer en beter verhit kan worden. Maar over het algemeen, als je met boter wil bakken en de temperaturen van het bakken wil je wat hoger opvoeren, dus bijvoorbeeld om te frituren, dan kan je het beter mengen met een andere olie, zoals die wat minder snel oxideert. Oh. Margarine, dat is een heel ander verhaal. Ja, dat kan uit van alles nog wat gemaakt zijn. Onder andere uit dat vreselijke kokosvet wat de man het over had. Want het is ongeveer het ongezondste wat je kan bedenken. Dat is puur verzadigd vet en bepaald niet een gezond soort vet. Oh. En met mate is het absoluut lekker. Dus daar is niks mis mee. Maar margarine is in feite vet dat gewonnen wordt uit planten of uit dieren. We hebben vroeger walvisvaart gehad in Nederland om vet te winnen voor margarine. Van de Berg en Jurgens, ofwel de voorloper van Unilever, die lieten de Willem Warens varen. Maar even kijken hoor, want wat wilde ik nou weten? Oh ja. Of er allemaal toevoegingen in zaten. Dat schijnt in ieder geval wel te kloppen. Maar ik vroeg me. Dat hoeft niet. Dat hangt natuurlijk weer per margarine af. Maar ik vraag me dan af waarom we allemaal margarine op ons brood smeren en geen roomboter. Is het goedkoper? Ik vrees van wel, ja. Het is waanzinnig veel goedkoper. Hè? Dus margarine kan je maken van sojaolie bijvoorbeeld. En sojaolie is het meest gebruikte vet voor consumptie doeleinden ter wereld, naast palmvet. En ongeveer 80% van de opbrengst van soja, 20% van de opbrengst van soja is vet, is olie. Okay. 80% daarvan, dat is ruwe vezel, onder andere waar eiwit in zitten. Als je naar geld gaat kijken, dan is van die 20% dat het olieaandeel is van soja, dat brengt tussen de 60% en 70% van de opbrengst in geld op van soja. Dus zolang wij sojaolie blijven gebruiken, hebben we ongelofelijke hoeveelheden sojaschroot. Die moet op de een of andere manier gebruikt worden. En daarom hebben wij allerlei kippenfokkerijen en varkensfokkerijen langs de Rijn en de Maas staan. Omdat het veel anders niet opgaat. Ja. He, dus je kan wel zeggen van we moeten al die slachterijen of al die kippen- en varkensfokkerijen weg hebben. Want het is beter. En dan allemaal op plantaardig voedsel overgaan. Maar dan hou je een enorme hoeveelheid afval over waar geen mens wat aan heeft. Nou, omdat we al die sojaolie gebruiken. Ik vind het altijd weer schokkerend wat ik allemaal niet weet. Nou, het is soms veel schokkender wat je wel weet. Ja, want hoe weet jij dit allemaal, Simon? Ga nou niet zeggen, ik lees dingen. Ja, ook. Oké. Nee, ik hou me al heel erg lang bezig met energievraagstukken en milieuvraagstukken. Ik heb je al verteld dat ik importeur ben geweest van fiets- en fietsonderdelen en ook ontwerpen daarvan. En ook dat deed ik om dezelfde reden oorspronkelijk. En dan ga je verdiepen in waar landbouwproducten vandaan komen, wat ze doen, wat ze niet doen en welke energie voor, welke hoeveelheid energie erin zit en wat er niet in zit. En je houdt je ook wel eens bezig met voeding. En, dan leer je nog eens wat. Op een gegeven moment heb je een brein waar wat in blijft hangen. Nou, komt toch weer van pas, hè, Simon? Dank je wel. Ja. Nou, het winkelwagentje is net uitgebreid besproken. En had je nog een vraag? Maar ik krijg Die eieren, nu... is ook is iets leuks. Je vroeg je af waarom het was. Nou, als je in Duitsland komt, is het verhaal van bruin en wit precies andersom. Dan kunnen ze geen bruine eieren hebben. Nee. Grote delen van Duitsland willen ze witte eieren hebben. Waarom? Het is traditie. Heb jij ooit van je moeder gehoord? Nee, denk erom, je moet wel de bruine eieren hebben. Ja, dat weet ik. Mijn moeder wilde graag Barneveldse eieren hebben. Oh. Want Barneveldse eieren waren bruin. En het heeft niks te maken met de kleur van de lellen. Dat kan toevallig zo uitkomen, maar ik ken kippen met rode lellen die bruine eieren leggen en kippen met rode lellen die witte eieren leggen. Ja, maar daar hebben we het ook wel eens ooit over gehad. Dat het een kan en het ander niet en zo. Het is rasafhankelijk en het is voerafhankelijk. Oh ja. Maar het is niet zo dat je kan zeggen van bruine kippen leggen alleen maar witte eieren of kippen met rode lellen leggen alleen maar witte eieren. Het is niet één op één invulbaar. Nee. Maar ik vind het nog steeds raar. Als je als kind een ei teken je toch ook een wit ei, geen bruin ei? Nou ja, dat hangt er maar net vanaf waar je bent opgegroeid, denk ik. Blijkbaar. Als je bent opgegroeid met kievitseieren, teken je waarschijnlijk gespikkelde eieren. Ja, en dan noem je het vliegen. Allemaal heel verwarrend. Maar ik ga nog weer even terug naar de boter. Niet per se voor jou, Simon, maar omdat Hilbert die stuurde zo'n leuk appje. Die zegt... Een leuk liedje bij het onderwerp roomboter en margarine. Het Friese lied. Dan komen we ook weer in Friesland bij de muggen. De fantastische adaptatie van Rien Stratema van de... Jij kent het? Laten horen. Ja, nee, die moet je laten horen. Die is fantastisch. Maar hoezo ken jij dit, Simon? Want ik was al verbaasd dat ik hem überhaupt bleek te hebben. Simon 2000. En toen is dat... er zijn allerlei cabaretliedjes gemaakt omdat het jaar 2000 was. Tuurlijk. Dat is pas 23 jaar geleden, dat blijft natuurlijk goed bij. Ja, hij heeft toen een fantastische adaptatie gemaakt van... hoe heet het? Troika daar. Ja. Van Dr. Anders P. Dus voor de duidelijkheid, want jij kent het weer... maar voor de mensen die het niet kennen... Hilbert die komt er dus mee. Rien Schratema die kwam met... die heeft een... adaptatie en aanpassingen geïnspireerd door de trojka. Fantastisch. Echt. Als je maar... Daar is die. Wij reden maar de trojka trok het witte wintermoord. Het vrieste graad was 30 en het is verrekte koorn. De heeste open klasse trok de droeven vastgesneden. De Sicilië dus wat oors als de kan komen. Ik reis je maar huis om te Vasile uit Volgograd. Dat hij een winkeltje mijn vodka zijn moeder had. Huis om is een slimme zakenman, mijn mijn idee. Een trojka vol mijn boerenmoeder van de EEG. Die boeter zei dus omke is in het westen 50 duur. Dus Fred met margarine en de boeter die wil door. Daar had men dus in Brussel dus een oplossing op voor. Wij Russen krijgen die boeter varen dubbeltje die op hoon. Boeter brengen kreeg. Ja, het is een grote gries. Boeter brengen kreeg. Och, ze binnen lang met wees. Hapta! Wij binnen bijna Omsk en omke had de fleurig zin. Hij jong van hop op hink en hou er de moed maar in. Maar onder wielen wordt het roerig op de achtergrond. En jij met mootje en molkoelen droog de winterjong. Ah! Het is een keppel wolven en ze komen dichterbij. Huus ook een satelliet die van op zoeken grotten vrij. Dat jongen bij de woordzang en ik nog het heiteloon. Maar daarmee horen wij de tast al lang net in de hoorn. Een dok om een lokaaltje, koetsje zielen is dus nog. En wiels de eerste volver aan de jonkers komt me docht. Show ik vooral je roorje en ik jou de volven hoort. Het is komt erop, dus onke, maar de boeter mat op boord. Boeter brengen, green het cheese. Ja, het is een grote gries. Green het cheese, boeter brengen. Lever alles kwijt aan de hotta. Daar klopt het eerste schoonder, het was geboeter op een groen. De wolven, Fred was wolven, want de wolven binnen zoom. Zat binnen wij verlopen, gewoon een wisse die ons kwam. Vol Norris broekje zingen en het feintje van mijn naam. De hintjes raven pittig, maar we binnen het in Omsk. Het zwitter stiert dus op reg en toch binnen wij Klomsk. En wielst het zien, het was geboeter, vader wolven ploft. Els mij zijn graag een visje en de deed die hoortjes kof. Trek het op, maar ronker op, hammer je noot. Wij hadden volle dozen, pasta, choca, beren goed. De wolven fretten alles, maar ze jouwe haar net wel. Denk je de laatste braderijen en de halve mel. Boeterbreien, green het wat wordt die zonke gries. Green het zees, boeterbreien. En ik wil nog lang net die hotta. Dan binnen wij in ons en onke steek de voest omheen. Wij binnen redder op de rikkel is de trojka leeg. Ik zelfs ben van mijn soep bestuurd van vrienden en oestjoer. Maar onke Vasile verzoekt zijn al de laatste stoer. Hij zit hier de nacht met al zijn maten in café. Zijn jonge bonke bonke veert een Henkie Kroeselee. Uw zonke wordt er blesse, zelfs dat dronken als een moos. Nee, het is ze weer een frisse, er is boeter bij de roos. Boeter breien, green het cheese. Nog een keer een altijd prijs. Green het cheese, boeter breien. Koop eens keer een appeltje. Boeter breien, green het cheese. Boeten vriest het heen steeds. Green het cheese, boeter breien. Bij de boeren van mijn heer. Verhaal was haar. Uw boeter is de duur van het absolute minima. En wiels de hele rood nog altijd op een halsje fret. En in Siberië alle boven als een barg safet. Boeter breien, green het cheese. Peppa had haar ritme wees. Green het cheese, boeter breien. Hagelslag en letterskeer. Boeter breien, green het cheese. Met maar pente in het dees. Green het cheese, boeter breien. Super trio wolvengeer. Boeter breien, green het cheese. Boeier, malke en anees. Green het cheese, boeter breien. Grottes, poppen, jobbegeer. Boeter breien, green het cheese. Ik zie je zonkjes hybridees. Green het cheese, boeter breien. Zelfs mij kreep onder de lee. Mevrouw Nijpels, ja, da, da, da, da, da, da, da, da. Dit konden waarschijnlijk alleen mensen verstaan die vliegen muggen noemen of muggen vliegen. Wat was natuurlijk Fries. En Boerenbuttenvaart naar Omsk heeft hij het genoemd. Riens Gratema hoorde je. 0800-1121. Dat is het nummer dat je kunt gebruiken als je een vraag wilt toevoegen. Qua antwoorden zijn we er redelijk bij. Het is gebeurd niet vaak, maar volgens mij is echt op één na alles al beantwoord. En ik heb toch echt nog bijna anderhalf uur. Dus het zou wel fijn zijn, mocht je nog rondlopen met een vraag, dat je nu eventjes belt naar 0800-1121. Dan kun je je vraag voorleggen aan iedereen die wakker is. Eén vraag is niet beantwoord, of eigenlijk een tweedelige vraag, namelijk die van Marletta. Hoe kan het, we weten inmiddels dat het waar is, maar hoe kan het dat in Groningen een mug een vlieg wordt genoemd en een vlieg een mug? Alhoewel de mug en dan de kleine mug in Groningen weer een neefje genoemd wordt. Dus waar komt dat neefje vandaan? En van waar die verwisseling van mug en vlieg in Groningen, Friesland en ergens in de polder in Utrecht? 0800-1121. Ik hoor het heel graag van je. John? Hoi, jonge Astrid de Jong. Hallo, John. Hoi. Ja, John, heb me slecht. Het volgende. Ja, ik probeer al 3 telefoons al 10 malen te bellen. Maar het is nu eindelijk weer gelukt. Want ik had al eerder antwoorden kunnen geven. Maar goed, ik kom met een vraag. Nou, ja. Ik heb 2 telefoons. 2 identieke. En toch, je hoort jezelf nu. Ja. Loopt de ene telefoon een aantal seconden achter. Ja, hoe kan ja, dat? Ik hoor het. En ik zit op hetzelfde wifi-netwerk. En verder, alles identiek. Hoe kan dat? Gaat niet via een andere satelliet dan? Nee, alle 2 via wifi-netwerk. Oké, okay, en allebei dezelfde provider? Ja, Odido, ja. Oh, oké. Okay. Dat mag ik niet noemen, zeker. Nou, het is geen reclame, hoor. Dit is gewoon, je hebt het en het doet iets. Ja. Nou, die vraag kunnen we gewoon stellen. Ik hoop dat iemand dit kan uitleggen. Ja. Het is wel spannend. Het is wel een vreemdje waarwording. Ja, ja. Maar waarom zit je met 2 telefoons te bellen? Nou, om proberen jou te bereiken. Ik heb die ene 62 keer en de andere keer 58 keer gebeld. Ah, maar John, op een gegeven moment moet je ook denken, het is leuk geweest. Of... Ja, maar ik kon antwoorden geven. Ja, ik waardeer dat wel heel erg. Maar ik voel me ook wel een beetje schuldig. Want we hebben 4 telefoonlijnen. En soms zijn ze gewoon alle 4 bezet. En dan blijf je maar proberen. Je kunt dan ook een appje sturen. Hè, met ik wil heel graag antwoord geven, bel me even terug. Ja. Geef misschien een beetje rust. Ja, maar goed. Ja, ik kan dat gewoon herhaald bellen doen. Dus. Ja, waarom ook niet? Toch? Je zit toch te luisteren, neem ik aan. Ja. Maar het is een kleine moeite, want je staat gewoon... voorgeprogrammeerd. Ja, ook. Maar John, waarom heb je er 2 speciaal voor nachtzuster, of...? Nee. Oh. Ik heb veel geheugen en gewoon... reserve ook, natuurlijk. Oh, oké. Okay. En voor het geheugen. Oké. Okay. Nou, ja. John, ik hoop dat we een antwoord kunnen vinden. Ja, zou wel fijn zijn. Ja, precies. Dan hoor je het via je ene telefoon iets eerder dan via de andere. Maar ja, als je het maar hoort natuurlijk. Ja, tuurlijk. Dank je wel. Goeienacht, hè. Goedenacht. Doeg. Doeg. 0800-1121. Lennart. Hey, Astrid met Lennart. Hallo Lennart. Goedenavond. Een aanvulling op het roomboter margarine verhaal. Ja, het gras is een beetje voor mijn voeten weggemaaid. Maar margarine maakt het natuurlijk ook helemaal vegan dan. Want aangezien het plantaardig is. En het is niet alleen soja, maar het is ook vaak kokosolie, raapolie. Wat allemaal erin wordt gezet. Dus er zit geen... Dus, het is volledig plantaardig. Het is niet vegetarisch, is, maar wel vegan. Of is het ook vegetarisch? Nee, het is vegetarisch. Het is volledig plantaardig, margarine. Ja, maar is dus boter dan... Is boter wel boter is vegetarisch? Niet vegetarisch, wel vegan. Vegetarisch, niet vegan. Ja, dat vind ik altijd een beetje ingewikkeld. Want vegan is gewoon nog een stapje verder, toch? Ja, vegan, dan mag je helemaal niks met een dierlijk product. Dus dan eet je ook geen eieren, drinken, oh, ja, melk. Oh ja, oh ja, en tuurlijk. En vegetarisch, dan eet je de vlees en vis niet. Maar, maar dan je kan wel een eitje wegtikken of een roomboot smeren. Ja, nou, dat is wel weer een fijne functie voor mensen die inderdaad vegan eten. Nou, kijk, dat is toch een goede toevoeging, Lennart. En de roomboter heeft dan, en de roomboter heeft wel wat meer verzadigde vet. Dus mensen met een te hoog cholesterol bijvoorbeeld, die kunnen beter margarine eten dan roomboter. Ja. Ja. Ja, ja, daarom hoor je dat cholesterolverhaal natuurlijk er vaak omheen. Yes, ja. Yes. Dankjewel. Ja, is Chris Rea al thuis? Potverdrie. En het is ook gewoon, het is tijd voor muziek. Het is, ja, en weet je wat het erg is? Hij staat gewoon al klaar sinds we begonnen over kerst. Dus hij is nog onderweg, hoor ik net, John. Oké, okay, dankjewel. Doei. 0800-1121. Faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time. Driving home for Christmas. It's gonna take some time, but I'll get there. Top to toe in tailbacks. Oh, I got red lights all around. But soon there'll be a freeway, yeah. Get my feet on holy ground. Just the same. Nou, daar was hij weer, hoor. Sint-Klaas is net binnen. En Chris is al wel onderweg naar huis voor Kerstmis. Driving Home for Christmas van Chris Ria. 0800-1121. Als je weet waarom ze een mug een vlieg noemen en een vlieg een mug in Groningen en blijkbaar ook in Friesland. En waar komt de benaming neefje voor een mug vandaan of een vlieg? Ja, dan weet ik niet meer. Maar in ieder geval voor wat ik een mug noem en zij een vlieg. 0800-1121. En John had ik net aan de lijn met twee telefoons. En hij heeft twee dezelfde telefoons met hetzelfde abonnement. En toch loopt de een achter op de andere. Qua als die bijvoorbeeld naar mij luistert. Hoe kan dat? 0800-1121. Tineke? Hi Astrid, dat zit er gewoon op één lijn een vertraging. Ja, ja, maar ja, waarom? Ja, dat is ja, hocus pocus. Heel goed antwoord. Ja, maar weet je, waarom krijg je geen antwoord op? Omdat alles via een satelliet gaat. Ja, maar ja, dat zou dan toch precies hetzelfde moeten gaan. Nee hoor, want als ik een tv-programma kijk... Ja. Is voetbal, dan hoor ik dat op de radio. En als ze op de radio roepen call, dan wip ik over naar de voetbaluitzending op de tv. Ja, dan kan je het nog zien. Dan kan ik hem nog zien. Ja, maar dat is omdat met beeld langzamer gaat dan zonder beeld. Ja, maar die satellieten, de ene gaat wat sneller dan de ander. En de ene staat wat verder weg dan de ander misschien. Ja, ook zoiets. Oh. Nou ja, dat is... Ja. Eén telefoon is meer zat. Ja, dat zou je kunnen zeggen, ja. En even, ik kon vorige week niet bellen. Nee. Maar 41 jaar terug luisterde ik al naar Karel van der Graaf. Echt waar? 41 jaar geleden? Ja. Ja, ik wist dat het al even geleden moest zijn, maar dat het zo lang geleden was. Ja. 81, 82 werkte ik in een bejaardenhuis. En dan hadden we nachtdienst en dan hadden we Karel van der Graaf. Ja. En hij vroeg meestal aan de studenten, wie is er nog wakker? Ach, ja. Ja. Dus ja, ik heb er hele goede herinneringen. Niet alleen aan Karel, maar ook aan de collega waar ik mee werkte. Die er ook helaas niet meer is, maar het was wel heel super. Ja, ja, mooie tijden soms, hè. Ja, ja, maar nu heb ik wel een hele pringende vraag aan jou. Ja, oh, hé, nou weet ik ook meteen weer wie je bent met je pringende vraag. Ja. Nou ja, ik ben een fan van je. Ja, maar je zegt ook altijd dat je een pringende vraag hebt. Nee, je niet. Ja. Ik ga wat anders bedenken de volgende keer. Nou, zeg het eens, Tineke. Waarom ben ik zo belazerd door de VVD? Ze doen nu precies hetzelfde als wat ze voorheen zeiden van Geert Wilders. Oké, dan moet je een beetje toelichten. Je hebt op de VVD gestemd en nu gaan ze niet, willen ze niet regeren. Is dat het? Ja. Ja. De hele tijd heeft ze dus de deur open laten staan voor Geert Wilders. Ja. Het laatste moment doet ze hem dicht en nu is ze een beetje boos dat ze zetels verloren heeft. Nou, het is haar eigen schuld. Ik heb gewoon spijt van dat ik het zo gedaan heb. Ja, ja. Ja, ja, en wat was de reden dat je toch weer VVD stemde? Omdat ik hartstikke trouw ben aan de VVD altijd. Ja, maar waarom? Ja. Dat is me, ja, een beetje lullig. Maar ik wist, toen ik 21 was, mocht ik voor het eerst gaan stemmen. Hè? Ja. Heb me laten voorlichten door mijn echtgenoot. Ja, en die zei VVD en dat ben je gewoon zo blijven houden. Ja, want hij hield niet zo van die rode rakkers. Nee, nee, nee. Maar dan zijn er ook wel andere keuzes, toch? Ja, maar ja, een beetje, ik wist het niet meer. Nee. Ik was helemaal, dus nu dit jaar ben ik helemaal van het pad af. Ja, ik snap het. Maar ja. Ik voel me zo belazerd door die. Want ik had zo gehoopt van, als ze samen gaan en dan doen ze de BBB erbij. Mm. En dan nemen ze Mona Keijzer als minister-president. Oh, ja, had je dat gehoopt? Nou, die heb tenminste ervaring. Ja, ja. Niet de allerbeste, maar... Nee, maar ze heeft wel ervaring en ze weet wat het is als je belazerd wordt door een partij. Maar goed, dat was... Ja, dat is wel een beetje een ongelofelijke puinbak. Ja, nou ja, dat is het ook, ja. En je kan geen kant op? Nou ja, je kunt natuurlijk wel een kant op, maar... Nee, want het is nu al beslist. Ja, nee, nu kunnen we niks meer. Maar ik heb wel het gevoel... je weet het natuurlijk niet, hè, want er moet ook nog een regering komen. Dus het kan nog alle kanten op. Nou, degene dat meevalt, die regering komt... en de eerste, de beste iets wat ze dus voorstellen... Ja. Dan laat het... valt de hele boel weer. Springen en dan kunnen we weer gaan stemmen. Ja, wat op zich natuurlijk niet zo erg is. Nee, helemaal niet. Van mij mag het meteen morgen. Maar ja, dat is een beetje veel werk om al die hokjes weer neer te zetten. Dat is wel waar. Maar ja, goed, er is ook geen reden natuurlijk om het morgen weer te doen. Ik vind het zo ongelooflijk verschrikkelijk wat er nu in dit land gebeurt. Ja. Ja, maar ja, weet je, iedereen vindt het om andere redenen verschrikkelijk. Dus iedereen is een beetje zoekende naar wat we... En het kan echt alle kanten op nu natuurlijk. Astrid, wat denk je niet dat Drees en Marcus Bakker zich omdraaien in een kistje? Nou, betrabbeld als de pest, maar dit hadden ze nooit voor mogelijk gehouden. Ja, dus er gebeuren natuurlijk af en toe bijzondere dingen. Maar Tineke, even terug naar jouw vraag... Jouw vraag is dus eigenlijk, want jij stelt de vraag... waarom ben ik belazerd door de VVD? Maar eigenlijk is jouw vraag, waarom wil de VVD niet regeren? Ja, ik ben gewoon belazerd door het. Dit is belazerd. Dit had ze al kunnen weten op het moment dat ze het dus zei... we doen niet mee. Maar wat als ze dit van tevoren had aangegeven, wat zou je dan gestemd hebben? Nou, ja, dat weet ik niet. Daar heb ik me verder nog niet in verdiept. Nee, jij wist het gewoon van tevoren al natuurlijk. Ik denk dat... Ja, ik weet het niet. Nee. En het kan natuurlijk ook heel goed uitpakken met de VVD in de oppositie met veel zetels. Nee. Dat hebben we al gehad, hè. Nee, wil je ook niet. Nee, dus jij had gewoon willen ze... Jij had gewild dat ze niet had geïnsinueerd dat ze wel met de PVV wilde... of dat ze vanaf het begin af aan duidelijk was geweest... Ja. Jessel Gus hebben we het dan over, dat ze het niet wilde. Het is niet echt duidelijk geweest. Nee. Op het laatste moment, en dat is zo geniepig... Ik hoop dat iemand dat even uit kan leggen, maar anders dan... Ik ook, want ik word echt hier wanhopig van. Je hebt iets gedaan dat je echt verwachtte dat ze dat zouden doen. Heb jij, Tineke, ga jij slapen straks om 6:00 of ben je dan nog wakker? Nou, ik denk dat ik om 6:00 nog wel wakker ben. Nog wat later dan. Want bij Nieuwsweekend heb je straks weer Kees Boonman... en die legt altijd alles zo lekker duidelijk uit. Ja. Dat is echt heel fijn. Dus dat is in ieder geval een aanrader voor de mensen die een beetje de weg kwijt zijn nu. Ja, we zijn allemaal verzoekende. Nou. Ja, je hebt het goed gehoord. Niet allemaal, hoor. En de weg kwijt. Nee, we zitten eventjes nu in een dwaalperiode. Maar er moet nu natuurlijk een coalitie worden gesmeed. En als dat lukt, dan weten we eigenlijk pas waar we aan toe zijn. Ja, maar ik denk dat die oude smeden van vroeger er niet meer zijn. Maar we wachten af. Ja, precies. Nou, ik hoop dat iemand een antwoord op jouw vraag heeft, Tineke. Oké, dankjewel. En nog een paar uurtjes doorploeteren. Ja, nou, het is geen ploeteren, het is alleen maar leuk. Dus dankjewel, Tineke. Oké. Doeg, hoi. Doeg. Irene. Ja, hallo. Hallo, dag Irene. Ik ben gewoon schor van de stilzitten. Ja, sorry. Ja. Blijven slikken, blijven... Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oh nee, want ik hoorde toen een mevrouw uit Groningen... en toen ben ik even, heb ik geloof ik weer gedut, dus ik heb niet alles gehoord. Uh-huh. Maar ik ben zelf afkomstig uit Groningen. Ja. En toen zei ik, nee, ze is geen familie van me, hoor. Want iedereen zei mug of vlieg of neefje. Echt waar? Maar ja, neefje, dat kan ik me nog voorstellen. Dat blijkbaar heeft zo'n klein muggetje of een... volgens mij, ja, je hebt ook nog zo'n klein mugje... dat verantwoordelijk is voor die blauwtong. Dat is dan weer een knoet of zo. Dat weet ik ook niet allemaal. Maar noemen jullie echt een mug een vlieg en een vlieg een mug? Nou, weet je, ik ben er zo verwaard door geraakt. Ja, dat je niet meer weet... Nee, want toen kwam ik hier ook in het midden van het land wonen. En dan hoorde ik weer mug en dan weer vlieg. Maar ik heb ook in de Antillen gewoond... en daar noemden wij zo'n steekding een muskiet. Oh ja. Dus nu... zeg ik altijd gewoon muskiet. Tegen een steekding, dus een mug. Ja, nou weet ik, weet het niet. Maar een vlieg is zo'n vieze zwarte. Zo'n zwarte, ja. Oh ja, die noemen wij ook wel eens, ja, die noemen wij ook mug. Ja, en ja, dan maak je er te makkelijk vanaf. Als je alles gewoon mug gaat noemen... Nee, oh, nu, vlieg, ja, nu, mug, nu noem ik die zwarte dingen meestal mug. En zo'n steekvliegje noem ik dan... Een muskiet. Wij ja, maar dit altijd, telt niet. Er zit weer een muskiet 's nachts, ja. Nee, dit telt niet. Dat is dan in de... Wat was het? De Antilliaanse invloeden die nog meetellen. Nou, nee, maar goed, in Indië zeggen ze ook muskieten enzovoort. Ja, dus, maar een muskiet is niet een mug, toch? Een muskiet is zo'n ding die je steekt en waarvan je een bult krijgt. Ja, maar dan is een muskiet nog weer wel een ander beest dan een mug... die je ook steekt en waar je een bult van krijgt. Nou, ik dacht het niet, want die zien er precies hetzelfde uit. Oh, ik dacht dat dat wel weer verschillende beestjes waren. Nee, dat dacht ik niet. Dat vind ik niet. Dus okay. ik noem het een muskiet. Oké, okay. En een vlieg noem je een mug? En... Ja, ik zie niet zoveel vliegen, maar in de tuin zie ik wel eens muggen. Noem je van wel eens... zwarte vliezen. Van is er wel... zwarte... Of muggen. Is er wel eens een dier dat je een vlieg noemt? Ja, ik noem soms wel eens per ongeluk vliegmug. Maar als ik het heb over dat er 's nachts weer van die dingen onder je bank zit of zo, dan heb ik het over een muskiet. Ja. Of ik ben gestoken door een muskiet. Je bent gestoken door een muskiet? Maar... Ja. Maar die beesten die vooral op paarden zitten en bij de ogen van koeien en zo? Ja, dat zeggen we. Ja, dat weet ik eigenlijk. Ik weet het niet meer. Nee. Omdat ze hier iets anders zeggen omdat ze het net omdraaien, weet je wel? Ja, maar het is wel verwarrend dat je dan vervolgens een mug een muskiet noemt. Dus eigenlijk noem jij een... Als je in het Gronings zou denken, noem jij een vlieg een muskiet en een... Mug? Ja, een vliegenmuskiet, ja. Ja, en... Nou, goed, het leven is al moeilijk genoeg. Want is ook zo. Maar ik had ook nog een makkelijke oplossing voor zilver. Ja. Dan gebruik ik altijd tandpasta. Dat gaat fantastisch. Echt waar? Ja, joh. Poetsen met tandpasta. Gewoon poetsen met een klein beetje tandpasta. Gewoon zochtens je tanden en het zilver erachteraan. Wordt het ook niet dof of zo, dan wordt het gewoon weer mooi. En ik heb bijvoorbeeld een zilveren oorbelletje. En als ik soms denk van, oh, het lijkt net als hij een beetje dof is. Dan doe ik een klein beetje tandpasta tussen mijn vingers. Doe even zo, is ruikt lekker, dus dat kan je best doen. Ja, nou, goede tip. Een programma van Max. NPO Radio 1. 5:00, Levi van Eck met het NOS-journaal. De meeste van de Israëlische gijzelaars die zijn vrijgelaten... zijn er naar omstandigheden goed aan toe. Dat meldt de directeur van een ziekenhuis... waar een aantal gijzelaars wordt behandeld. In totaal zijn er 13 Israëlische gijzelaars vrijgelaten door Hamas. Vandaag, op de tweede dag van het tijdelijke bestand... laat Hamas naar verwachting weer 13 mensen vrij. In ruil daarvoor laat Israël dan ook weer een aantal Palestijnse gevangenen gaan. Hamas houdt nog altijd 20 Thaise burgers gegijzeld. Dat heeft het Thaise ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Gisteren liet Hamas naast de Israëliërs ook onverwacht 10 Thaise gijzelaars vrij. 9 mannen en 1 vrouw. De vrijlatingen zouden niet direct verband houden met de uitwisseling van gijzelaars en gevangenen door Israël en Hamas. VVD-fractievoorzitter Jessel Gus blijft erbij dat haar partij niet in een nieuw kabinet zal plaatsnemen... Wel wil de VVD een rechtskabinet steunen vanuit de Kamer. Dat zei ze in Nieuwsuur. Ze benadrukte dat ze geen politiek spelletje speelt. Het besluit zorgde voor verbazing, ook binnen de VVD zelf. Het wordt door een deel van de achterban gezien... als het ontlopen van verantwoordelijkheid. Alle slachtoffers van seksueel misbruik door de Spaanse katholieke kerk... krijgen compensatie. Dat is bekendgemaakt op een conferentie voor bisschoppen in Spanje... Dat geldt ook voor slachtoffers van wie de dader is overleden of de zaak is verjaard. De bisschoppen komen daarmee terug op een eerder standpunt... waarbij in die gevallen niet werd uitbetaald. In principe moet de dader het geld betalen. Ruim 1 op de 200 Spanjaarden was ooit slachtoffer van seksueel misbruik... binnen de Rooms-Katholieke Kerk, bleek vorige maand uit een Spaans onderzoek. Het weer verspreidt over het land vallen buien, soms met hagel of onweer. De temperatuur ligt tussen de 1 en 6 graden. In de loop van de dag neemt het aantal buien af. Het wordt dan een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Ik ben echt mijn kluts volledig kwijt. Ik weet het echt niet meer. Wat is nou een mug? Wat is een muskiet? Wat is een vlieg? En wanneer is het een neefje? Of is het dan een neefje van de mug? Hoe zit het nou allemaal? In Groningen heet in ieder geval een mug een vlieg en een vlieg een mug. Maar waarom? Dat is me nog niet helemaal duidelijk. Dus mocht je dat weten hoe dat ooit is ontstaan, 0800-1121. Tineke wil graag weten waarom de VVD de deur heeft dichtgedaan om te regeren met de PVV. En John die belde met die vraag over twee telefoons waarvan de een altijd achterloopt op de andere. En dat zijn alle vragen die ik nu heb staan. Dus het komend uur heb ik echt nog wel wat vragen nodig. Mocht jij nog ergens mee rondlopen of mocht je iets te binnen schieten, bel dan even 0800-1121. Het stikt hier van de muggen. Ige, ige, ige, ige, ige. Het stikt hier van de vliegen. Eie, eie, eie, eie, eie. Het stikt hier van de bijen. Maar het geeft niet, want ik ben bij jou. Ook al sta ik hier dan in de kou. Ugge, ugge, ugge, ugge, ugge. Het stikt hier van de muggen. Ige, ige, ige, ige, ige. Het stikt hier van de vliegen. Eie, eie, eie, eie, eie. Het stikt hier van de bijen. Maar het geeft niet, want ik ben bij jou. Ook al sta ik hier dan in de kou. In mijn haren, in mijn kleren. En ze blijven maar proberen. En ze zitten ook al in mijn lingerie. In mijn ogen, in mijn oren, ja, je kunt ze duidelijk horen. En daar zit er ook al eentje op mijn knie. Ugge, ugge, ugge, ugge, ugge. Het stikt hier van de muggen. Ige, ige, ige, ige, ige. Het stikt hier van de vliegen. Eie, eie, eie, eie, eie. Het stikt hier van de vliegen. Het geeft niet, want ik ben bij jou. Ook al sta ik hier dan in de kou. Ugge, ugge, ugge, ugge, ugge. Het stikt hier van de muggen. Ige, ige, ige, ige, ige. Het stikt hier van de vliegen. Eie, eie, eie, eie, eie. Het stikt hier van de bijen. Geef niet, want ik ben bij jou. Ook al sta ik hier dan in de kou. Ugge, ugge, ugge, ugge, ugge. Het stikt hier van de muggen. Ige, ige, ige, ige, ige. Het stikt hier van de vliegen. Eie, eie, eie, eie, eie. Het stikt hier van de bijen. Het geeft niet, want ik ben bij jou. Ook al sta ik hier dan in de kou. Ugge, ugge, ugge, ugge. Ugge, ugge, ugge van vader Abraham. Ik kwam er van de week achter dat die monsterhit van afgelopen zomer, De Engelbewaarder, dat ook geschreven is door vader Abraham. Dan weet ik niet of ik dat goed gelezen heb, maar het is toch wel bijzonder. Veel reacties op de mug. Adam die wijst mij erop en was niet de eerste die dat zei. Want daar, oh, altijd, hè, als ik appjes ga voorlezen, dan komen er net op dat moment weer appjes binnen en dan ben ik het weer kwijt. Maar Jan die zegt het ook. In het Pools is het Pools woord voor vlieg, zeggen Adam en Jan allebei, is moega. En dat doet mij eraan herinneren dat volgens mij in het Russisch is het ook moega. Dus een vlieg zou eigenlijk gewoon overal een mug moeten heten. Dus waarom zijn wij... Even denken. Dus waarom zijn wij muggen mug gaan noemen in plaats van dat we vliegen mug noemen? En waarom zijn wij dan vliegen, die in andere talen dus mug heten, uiteindelijk Mug gaan noemen in dus de andere delen dan Groningen en Friesland. Dus eigenlijk omgekeerd. Johan uit Eindhoven die stuurt een appje die zegt: als je een vlieg en een mug allebei doodslaat, dan zijn ze allebei een vloog. Dat vond ik dan wel weer grappig. 0800-1121. Mocht je nog een antwoord weten over waarom de mug en de vlieg verward raken. En eens even kijken, de twee telefoons en de VVD. Dan kun je daar natuurlijk over bellen. En hoe lang hebben we nu nog? Nou, nog 52 minuten. Dus een of twee nieuwe vragen zouden ook toch nog wel welkom zijn. Jan? Ja. Hallo Jan. Dat ben ik. Goedemorgen, dat ben ik. Oh, gelukkig. Ja, het is altijd winst al. Zeg het eens. Nou, ik had een vraag waar ik geen goed antwoord op kon vinden. Bijna alle vragen kan ik wel vinden via internet. Ja. Dat ben jullie ook, maar goed. Ik ben al wat ouder, zeg maar. En ik heb een vraag over de sport. En wel over de sportkleding. Ja. Nou, toen ik jong was, toen waren de mannen- en de vrouwenkleding eigenlijk nagenoeg hetzelfde. Oh? T-shirt en korte broek. Door de jaren heen, en zeker nu de laatste tijd, is vooral bij de atletiek de kleding van de dames erg veranderd. Mm-hmm. En dat wil zeggen dat ze steeds sexier erbij lopen. Daar heb ik geen bezwaar tegen, dat vind ik ook wel mooi. Mm-hmm. Maar ik vind het gezien de tijd en het feminisme en allemaal, denk ik, hoe kan het nou dat in de atletiek de vrouwen, zeg maar, met bikinibroekjes aanlopen en blote buiken, en de mannen hebben gewoon een kort broekje aan een t-shirt. En in de hockey is het tegenovergestelde. Daar wilden de vrouwen van hun korte rokjes af en willen ze gewoon in een sportbroekje worden. En dat wil de bond dan weer niet hebben. Die willen die rokjes erbij houden. Ja. Dus ik gewoon, is er modeontwerpers die dat doen. Ik vind die meisjes hoeven dat zelf ook niet leuk te vinden. Want soms is het echt, nou ja, ik kijk graag sport. Dan denk ik, ja, je loopt er wel bij. Ik vind, ja, normaal, ik vind het niet erg. Maar ja, ik vind het zo opvallend dat gebeurt in de sport. Ja, ik vind het, ik verbaas me daar ook over. Net als jij, dus denk ik ook, ja, mensen die zo topsportbedrijven hebben, prachtige atletische lichamen. Ja. Dus het is niet vervelend om naar te kijken, want het is allemaal, het ziet er niet alleen sexy, maar gewoon ook prachtig gebouwd uit. Ja. En dan kan ik me nog voorstellen bij atletiek dat het ook nog, hoe minder je aan hebt, hoe minder weerstand, hoe harder je misschien loopt, kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar inderdaad, waarom dan die mannen niet in een speedo hardlopen, dat snap ik dan niet. Ja, dat heb ik nou de hele tijd. Dat denk, ja. Het is ook geen beklag of zo, maar ik snap niet van de moderne vrouwen. Nee. Dat ze dat zelf doen. Willen, ja. Net als die rokjes. Dat is, ja. Ik ben toch bang dat in ons hoofd zit dat een vrouw er schattiger uitziet met een rokje. En dat dan toch een voordeel is ook bij het sporten of zo, dat je er schattiger uitziet. Terwijl ik denk, ja, als je toch zo kunt hockeyen, dan wil je toch helemaal niet schattig uitzien. Nee, en bij de mannen atletiek, die mannen hebben allemaal buiken met broodjes, waar ik super jaloers op ben. Ja, maar die laten ze niet zien, ze hebben gewoon een t-shirt aan. En dat zijn echt mannen, hoog springen. Ja. Dus dan zou ik zeggen, dan zou ik als man zeggen, ik doe ook zo'n klein bovenstukje. Ja, maar helemaal met dat hoogspringen, dat kan dan toch ook nog een kwart centimeter schelen als je met de stof er tegenaan komt. Ja, dat durf ik niet te zeggen. Maar denk het viel mij gewoon op en ik dacht, ik heb het op zitten zoeken op internet. Maar daar vind je geen antwoord op. Waarschijnlijk heeft het toch iets te maken met kijkdichtheid of met succes. Ik weet dat het mensen niet. Daar dus liever naar kijken, ja. Misschien is het ook een rare vraag die niet te beantwoorden is. Dus dat kan ook wel. Nou ja, maar als ik het al afvraag, dan is er vast wel iemand bij een sportprogramma die dat een keer heeft geprobeerd te beantwoorden. Ja. En dan heeft iemand het misschien weer gehoord of het zelf uitgevogeld. En als die dan zo sympathiek wil zijn om even te bellen, dan zijn we eruit. Want wat jij zegt waar is, hè, dat er bijvoorbeeld tegen vrouwen bij het hockey wordt gezegd van, ja, maar dan ziet het er vrouwelijker en leuker uit, dus dan gaan er meer mensen kijken. Dan zou ik juist als sportster zeggen, bekijk het maar. Ik weet natuurlijk niet precies wat ze gezegd hebben, maar ik weet wel dat er een aantal jaren een beweging is binnen de hockeysport om gewoon in, want nu hebben ze rokjes aan met een gewoon sportbroekje eronder. Weet je wel? Ja. Dus een soort compromis. Maar ze moeten die rokjes aan blijven houden. Het was trouwens bij tennis ook. En eigenlijk misschien nog steeds wel. Nou ja, die rokjes die zijn nog net iets verhullender dan van die hele strakke broekjes. Ja. Maar inderdaad, bij de atletiek wordt er gewoon helemaal niks meer verhuld. En volgens mij is het begonnen bij het tennis. Zou kunnen, dat weet ik niet. Maar ik kijk veel en graag naar atletiek. En daar viel het me zo op. Omdat je hinkstapsprong in een... Ja, dat mag voor mij wel eens een heel klein badpakje. Maar ik blijf het toch een beetje... Ja, ik denk... Ja, ik weet het niet. Het is wel aerodynamischer natuurlijk. Nou, denk je dat... Dan zouden die mannen dat toch onmiddellijk ook doen? Ja, dat is dus raar, ja. Want die zien dat dan. Die zeggen, nou, die vrouwen lopen 1 seconde harder... met een badpak aan dan met een gewoon broekje aan. Dus, maar goed, misschien het is een onbeantwoorde vraag. Dus ik blijf netjes naar je luisteren. Ja. Misschien komt er iemand die daar een antwoord op komt. Ik hoop het. Ik zeg 0800-1121. Dank je wel, hè, Jan. Dag. Prettige dag. Doei. Hetzelfde. Doei. Annemiek. Goedemorgen. Hi, zeg het eens, Annemiek. Nou, ik wil even en die voorgaande meneer zeggen dat 2 weken geleden is heel uitvoerig op de radio geweest de sportkleding van de tennisters. Oh. En die mogen nu wel zonder rokje. Want er was 1 mevrouw die wilde per se geen rokje aan en zo. Het is heel uitvoerig 2 weken geleden op de radio geweest. Oh, maar hebben ze dan ook nog besproken waarom dan die vrouwen zo'n rokje aan moesten? Nee, alleen dat ze het niet meer wilden. Oké. Maar ze kregen nu gelijk. Dus bij tennis die loopt dan toch wat vooruit op de hockey, denk ik. Ja, maar die tennissers, die rokjes waren vanouds al. Maar die tennissers zijn zeker met die zusjes Williams. Op een gegeven moment, iedereen had een soort van... Voor mijn gevoel hoor, ik ben niet echt een sportkijker. Maar voor mijn gevoel had vroeger iedereen een beetje hetzelfde aan met tennis. En toen... kwamen die zusjes Williams die steeds hipper en leuker en bijzonderder aangekleed gingen. En dat heeft een beetje navolging gekregen. Maar dat waren ook wel weer rokjes. Ja, nee, maar toevallig 2 weken geleden dat ik het uitvoerig op de radio hoorde. Ja, maar goed, dan weten we dus dat het in ieder geval niet bij iedereen goed bevalt, die rokjes. Precies. Ja. Maar ik belde eigenlijk voor het zilver in de soda. Ja. Want die vraag die is al eerder gesteld en toen is dat ook aan de orde geweest. Maar als je het in de soda legt, dan moet je het in warm water, een beetje soda. Maar je moet het erin en gelijk eruit, want je zilver lost op. Oh. Dus als je verzilverd bestek hebt en je doet dat vaak en je laat het langer erin liggen, dan heb je geen verzilverd bestek meer. Wordt het steeds, uiteindelijk heb je nog 2... 2 vorktanden over. Nee, niet dat de heel de steel oplost. Maar het zilver gaat eraf. Dus dan krijg je de ondergrond. Als je dan verzilverd hebt. Ja. Oké, nou dat is een hele goede tip. Ja, omdat ik vind sneu als mensen denken... nou, ik leg het een half uurtje in. Want dan heb je geen verzilverd bestek meer. Nee, dat moet je niet dus doen. Dus het moet in gelijk eruit en gelijk afdrogen. Dat het niet door blijft werken. Oké, dankjewel Annemiek. Ja. En over de eieren wilde ik nog iets zeggen. Mm-hmm. Want met Pasen, dan wil iedereen... Alleen witte eieren hoor, dan moet je er snel bij zijn. Want anders zijn er alleen nog bruine in de winkel. Want dan willen ze ze verven. Ja, en dat is mooier op wit natuurlijk. Precies. Ja. En dan gaan we daarna gewoon weer bruine eieren kopen. We zijn toch eigenlijk een raar volk. Oké. Ja, nou dankjewel Annemiek. Goeiedag verder. Doeg, hoi. Sabine. Goedenavond Astrid, of goedenacht. Hi Sabine. Hoi. Ik heb een antwoord op mevrouw Tineke Wassen van de VVD. Ja. Ik heb een antwoord voor haar eventueel. Ja. Ik heb het altijd gevolgd, de politiek, want ik ben er heel erg geïnteresseerd in. Ja, jij stemt altijd PVV, toch? Ja. Dan voor jou moet het heel raar wakker worden zijn geweest donderdag... dat opeens 20% van de Nederlandse bevolking het met je eens is. Nou, ik was nog op hoor. Om 8 uur ben ik naar bed gegaan 's morgens. Echt waar? Heb je het allemaal zitten? Je hebt nog zitten wachten op de uitslagen die maar niet kwamen. Ja, die op dat moment waren, ja. Ja. Ja, ik ben PVV, ik kan niks aan doen. Ik kom ook gewoon vooruit bij iedereen. Ja, ja, dat, je hebt het eerder verteld, ja. Dat interesseert me niet. Als er maar vragen zijn op PVV, en de volgende keer weer. Ja. Net zolang dat het hier in Nederland wel een keer wat beter wordt voor ons eigen volk. Ja, ja. Sorry dat ik het zeg, maar groeien uitgezonderd, hè. Die moet je apart hangen, zeg ik altijd. De groeien moet je apart houden. Apart hangen, zeg ik. Oh, apart hangen, ja. Ik heb ook, ik ken ook buitenlanders die werken heel hard. En die zijn nu ook geboren. Ja. Die schamen voor hun eigen volk zelfs. Kan je nagaan. Ja, er zijn zelfs moslims die PVV stemmen. Ja, ik heb een hele een jongen die werkte bij de Jumbo bij ons. Ja. En die was op een gegeven moment solliciteerde voor het bedrijfsleider. Mm-hmm. En hij was zo'n vent. En die was hier in Nederland geboren. Was dus een Nederlander. En tegen mij zei ze weer, ik kan me best voorstellen dat jij PVV stemt. Maar ik schaam me soms voor mijn eigen volk. Ja, ja, we hebben het er vorige keer ook al over gehad. Dat nee, jij, maar ik wil even zeggen, ik weet wel waarom de VVD nou niet met PVV wil. Nou. Omdat, ze zei in het begin, ik hou de deur open voor Wilders. Mm-hmm. Maar ik wil niet onder Wilders regeren. Ja. Dus daarom is die deur nou dicht. Omdat ze denkt dat als ze een coalitie gaan vormen samen, dat ze dan... Zij moet nou onder Wilders staan, hè? Ja, maar Wilders kan toch nooit minister-president worden? Die heeft 28 beveiligers altijd bij zich. Die kan nergens heen. Dat is waar. Dat, die man die offert heel veel voor ons op, ja, inderdaad. Ja, ja. Maar, kijk, zij heeft toegezegd, want ik hou de deur open voor hem. Maar toen ze in de gaten kreeg dat hij waarschijnlijk de grootste werd qua verkiezingen. Ja. Nou is de deur in één keer dicht. Ja, dus ze had de deur, zeg maar. Het blijft de metafoor die iedereen gebruikt. Ja. Had ze wel met hem willen praten. Ja. En wat verwacht jij nu, Sabine, dat er gaat gebeuren? Nou, ik weet niet wat er nou gaat gebeuren. De BBW wil met hem. En stel nou dat Geert Wilders onze minister-president wordt. Welke wijzigingen hoop jij dan dat hij door gaat voeren? Nou, sowieso. De boodschap moet goedkoper worden. Oh ja. De zorg. De zorg moet beter. Ja, eigen risico. Oh ja, eigen risico wil hij afschaffen, maar dat is nog niet. Dat moet wel ergens vandaan komen, natuurlijk. Ja, dat moet ook ergens vandaan komen, ja, dat klopt. Ja, ja. En dat. Kijk, zo, ik heb een zware meid. Mm-hmm. Die heeft een fletje en die heeft een goede baan, die is hier zitten, die zit in de computers. Ja. Die woont nou op een flatje met zijn vriendin. Ja. Met twee hondjes. En een kleine hebben ze gekregen vorig jaar. Ja. Met één slaapkamer. Die staat al jaren ingeschreven. Ja. Nou, dat is ook zo'n voorbeeld van Wilders. Maar hoe gaat hij dan voor woonruimte zorgen? Ja, er moet meer gebouwd worden, hè. Oké, dus ja, dat scheelt dat hij niet in het milieu gelooft. Dan kun je weer CO2... hoef je je daar niet meer aan te houden. Dan kun je weer gaan bouwen, natuurlijk. Want ik woon hier in een heel mooi appartement hier in Leeuwarden. Ja. En hier op mijn galerij was een hele mooie flat. Dat was op voorjaar een modelwoning. Want degene die was verhuisd, die was ergens anders heen. Die was bejaard thuis gegaan. Mm-hmm. En een hele mooie flat. Maar dat was toen modelwoning, omdat wij nieuwe keukens en alles kregen hier. Dus kon je kijken wat je kastjes en dit, dat ze wel hebben. Toen het klaar was, die verbouwing, werd die woning verhuurd. Daar zit ook twee buitenlanders in. Die had ook een mooi flat geweest voor mijn zware onder andere. Ja. Die al jaren op een wachtlijst staan. Ja. Dat is toch wel de reden dat sommige mensen PVV stemmen, hè? Ja. Wat zei je, meid? Dat is wel een reden dat sommige mensen PVV stemmen. Ja, omdat ze denken dat ze dan eerder een huis hebben. Ja. Hij is niet voor niks de grootste geworden, hè? Nee, dat blijkt. Mensen zijn gewoon zat hier in Nederland. Ja, alleen ik vind het wel eens een beetje moeilijk dat hij niet altijd, zeg maar, de feiten zo brengt als dat ze zijn en zijn programma niet laat doorrekenen. Maar ja, dat veel mensen erop vertrouwen dat hij problemen op kan lossen, dat is wel duidelijk geworden nu. Ja, nou ja, maar met het verhaal van VVD. Ja. Dat zou ik al aankomen. Ja, Want jij, jij was een voorloper. Ja. Ja. Astrid, die Rutte had niet eens een fatsoen met die uitslagen op televisie. Ik heb het allemaal gevolgd. Ja. Had niet eens een fatsoen om die man te feliciteren. Ja, nou ja. Ja. Die Rutte niet. Oh, Rutte. Oh, dat heb ik helemaal niet meegekregen. Ja, ik wel. Ik heb alles gevolgd, hoor. Dus. Ja, ja. Maar ik hoefde niks ervoor, want ik had sowieso PVV gestemd. Maar buiten dat. Maar die heeft niet, wou die eens hem feliciteren niet eens. Met de uitslag niet. Nou, ik heb in ieder geval een beeld door jou dat het inderdaad gewoon de angst is dat ze ondergeschikt mee moeten regeren. Ik ben heel blij dat Kees Boomman het straks weer uit gaat leggen, hoor. Want ik weet het natuurlijk niet, maar dankjewel, Sabina. Nou ja, zij wil gewoon niet met hem nou, omdat ze voelt haar gewoon al, net als Timmermans. Zij voelt haar gewoon, ja, moet ik het zeggen. Ja, dat is natuurlijk geen verklaring. Ze voelt iets. Nee, ze voelt haar gewoon. Ja. Sabina. Nou, we zijn een PVV-stemmer aan de lijn die het een beetje uit kan leggen. Valt de telefoonlijn weg. Bel nog even terug, Sabina, als je wilt tenminste. Misschien waren we gewoon wel klaar. Theo. Of is Theo ook weg? Hoi, hoi. Hi, Theo. Hoi. Hoi. Ja, nou, ik wou dus ook even reageren op de vraag van Tineke van, ja, hoe moet je er nou in staan als VVD-stemmer? Ja, ja. Ik heb zelf BBB gestemd. Wat heb jij gestemd? BBB. DBB, oh, BBB, oh, sorry. Ik denk DBB, welke is dat dan weer? Ja, de boer. Oh, jij hebt BBB gestemd, ja? Ja, ja. Ja. En, nou, ja, ik heb gewoon de hele verkiezingen gevolgd. Hoe het voor mij een beetje liep, is toch wel een beetje van, hè, het gaat over bestaanszekerheid. Toen kwamen er wat andere thema's. En nou, toen kwam het eerste debat met Wilders. En ja, Geert Wilders werd Geert Milders. Ja, ja. Ja, en dat zag natuurlijk niemand aankomen. Alleen, ja, hij kwam wel goed tevoorschijn. Voor de tv, zeg maar. Ik kwam wel goed over. En ja, kijk, voor deze zaak, hè, migratie, wonen, noem maar op. Ja, het was wel voor de hand liggend dat we naar rechts gingen. Dus ik denk zelf dat de VVD dacht van, hè, we zetten dat deurtje met PVV open. Dan kan PVV een beetje groter worden. Maar de Zilkus, die dacht dan van, ja, nou, hè, ze gaan toch niet zo groot worden. BBB wordt misschien wel groter, of natuurlijk zij zelf. Mm-hmm. En dan is VVD de grootste. En dan had je nog een beetje dat debat tussen Timmermans van GroenLinks PvdA en haarzelf. En hè, je moet strategisch stemmen. Dus het werd een beetje aangezwengeld dat één partij nog even hoger moest worden. Ja, en dat werd niet de VVD, dat werd de PVV. Dus ik denk dat het uiteindelijk een totale onderschatting is van de PVV... en een overschatting van zichzelf, of van haarzelf. Dus jij denkt eigenlijk hetzelfde als Sabina, dat er op zich dacht de VVD... ja, want Jessel Gus die zit er natuurlijk ook niet in de eentje... maar op zich dacht de VVD van, goh, we kunnen op zich gaan regeren met PVV... als we die wat meer, credits toeschuiven en met BBB. En dan kunnen wij toch wel weer daar de grootste in zijn. En vervolgens gooien ze nu de deur dicht omdat ze niet de grootste zijn en geen bijrol willen spelen. Ja, ja, en dan heb je natuurlijk ook nog NSC erbij, wat ook niet heel makkelijk is. Oh ja, laten we die niet vergeten. Ja. Ja. En ja, wat ik persoonlijk wel van de VVD vind, ik heb nooit VVD gestemd, maar is toch wel een beetje, hè, ze hebben een beetje stoere taal, ze altijd hard op criminaliteit en dat soort dingen. En veel beloftes en veel verantwoordelijkheid. Maar als het te heet onder hun voeten wordt, ja, dan laten ze het afweten. Dat is wel een beetje typisch VVD. En ja, dat zou toch iedereen wel een beetje mee willen geven van, ja, stem alleen VVD misschien als ze echt zeker de grootste worden. En, ja, anders, watch out. Ja. Maar jij hebt BBB gestemd. Ja. Waarom? Ja, zelf ben ik wel rechts, ook wel conservatief. Ik dacht van, ik vind BBB wel een redelijke partij. Ik kom zelf ook van het platteland, dus dat past ook wel, hè? BBB en ikzelf. En ik dacht van, dat moet wel goed komen. Ze hebben ook een forse aantal zetels in de Eerste Kamer. Dus ik was wel principieel BBB gaan stemmen. En ik had ook eigenlijk wel verwacht van, het gaat de rechterkant op. Ja. Dus, maar eerlijk, ik had ook niet verwacht. Niemand had natuurlijk verwacht dat het zo groot zou worden. En daarna dacht ik van, prima. Een meerderheid met VVD en PVV en NSC. Ja. Maar ik moet ook wel een beetje zeggen, daar ben ik ook wel weer heel snel van teruggekomen. Want? Het is uiteindelijk wel de PVV. En even los van die standpunten die dan vaak worden genoemd, waar heel weinig mensen achter staan. Ik heb het ook een beetje allemaal op tv gevolgd. PVV, die organisatie en wie al die mensen zijn, ze kennen elkaar niet zo goed. En PVV is natuurlijk, hebben vaak standpunten van Nederlanders op één. Dus als Nederlanders zeggen we hebben een probleem hiermee, dat veranderen we dan. Maar er zit niet echt een verhaal achter. Dus ik vraag me af van ik vrees toch een beetje dat de PVV zelf misschien uit elkaar valt. Daar heb je niet echt vertrouwen in. Nee. Maar wel in dat we pro-Rusland moeten worden. En, Nee. Terug naar de gulden. Nou, ik ben wel. Ik ben van 98, toen was de gulden er nog. Ik heb hem zelf nooit aangeraakt. Vast wel, als je van 98 bent, heb je vast nog wel eens een gulden in de handen gehad. Ja. Ja, want toen was ik nog een baby. Ja. Maar het enige wat ik wel jammer vind, wat rechtse kiezers denk ik niet echt beseffen. En er zijn heel veel rechtse kiezers, hè, want tv zeiden ze van, er is heel veel verschuiving binnen rechts, maar niet zozeer buiten rechts. Mensen die rechts stemmen gaan niet opeens links stemmen en vice versa ook niet. Kijk, PVV die heeft het risico dat het wordt uitgesloten. En kijk, dan kan je net zo hard massaal op PVV gaan stemmen, maar als ze nog steeds worden uitgesloten, dan zit je. Ik baal wel een beetje dat de mede-rechtse stemmer niet dacht van, misschien wordt PVV toch wel uitgesloten. Ik stem maar een andere rechtse partij of NEC of CDA mag ook. Dus ik voel me een klein beetje in de steek gelaten met, ik vind het een beetje een risico toch. Dit is die democratie. En we'll see. En voor hetzelfde geld sta ik over een jaar weer in het stemhokje. En dan daar ben ik ook prima mee. Ja. Los. Ik volgens mij wel redelijk kunnen beantwoorden wat de vraag oorspronkelijk was. Dus waarom Tineke niet van de VVD krijgt wat ze had verwacht. En ik verwijs toch nog een keertje straks naar Nieuwsweekend, hè, met Pieter en Mieke. En natuurlijk Kees Boomman, die dit helemaal kapot gaat analyseren. Dus dan komen we er vast wel weer uit. Maar dank je wel voor je bijdrage, Theo. Ja, mag ik nog één klein dingetje zeggen? Ja? Over die Zo'n kleine, zwarte, zwevend, vliegend ding. Dat ben jij een vlieg, toch? Als je het eerst over de PVV hebt en dan over kleine zwarte, dan slaat de angst me een beetje op het hart. Ja, We hebben het over diertjes. Ja, de vlieg. Ja, ik noem dat ook een mug, want ik kom ook oorspronkelijk uit Groningen. Ja, ik weet het. Ik denk eigenlijk dat jij dan dus gelijk hebt, dat het oorspronkelijk een mug is geweest en dat iemand er een vlieg van gemaakt heeft. Ja. Ik ben er ook wel bekend mee. Nou, dankjewel, hè, Theo. Fijne ochtend. Bijna. Als ik niet kijk, heb ik het niet gezien. Heb ik het niet gezien. Wist ik er niets van. die Bram Vermeulen toch. Politiek heet dit liedje natuurlijk. 0800-1121. Als je weet waarom men een vlieg een mug noemt in Groningen. Nee, ik moet het nu andersom zeggen. Waarom noemen wij eigenlijk een vlieg... terwijl waarschijnlijk de oorspronkelijke naam van een vlieg een mug geweest is? Dat denk ik eigenlijk. Maar in Groningen is het dus nog dat zo'n zwart beest heet een mug... en zo'n bruin-grijs beestje dat prikt, dat heet een vlieg. En een klein grijs-bruin beestje dat prikt heet een neefje. Dat weten we ook nog niet, waarom dat een neefje wordt genoemd... en waarom we mug en vliegen in verschillende delen van Nederland omgedraaid hebben. John wil weten waarom de ene telefoon achterloopt op de andere... alhoewel volgens mij Tineke daarop gewoon het antwoord gaf. Dus dat dan gewoon de ene lijn wel vertraging heeft en de andere niet. Als dit niet zo is, bel dan even. Maar anders ga ik dit nu als het antwoord beschouwen. 0800-1121. En Jan die wil graag weten waarom sportkleding bij vrouwen steeds sexier wordt. Was mij ook opgevallen, eerlijk gezegd. 0800-1121. En dan heb ik ook nog, ik zou hem bijna vergeten... iemand moet dan zeggen, vergeet u de crypto niet. Een cryptogram heb ik natuurlijk nog voor je. En die luidt als volgt. Deze kleverige vloeistof... Sommige mensen weten het gewoon nu al. Deze kleverige vloeistof is op dit moment zeer voornaam. Deze kleverige vloeistof is op dit moment zeer voornaam. Drie letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En die kun je doorgeven via 0800-1121. Nielson. Dag. Dag Nielson. Ik heb een andere analyse. Oh, van het VVD-verhaal. Ja, waarom wil de VVV opeens niet meer regeren met de PVV? Wel niet. Zowel Wilders als Omtzigt hebben een rechtse en een linkse agenda. Rechts op het immigratievraagstuk. Mm-hmm. Links op sociaal-economische punten. Mm. Zoals bijvoorbeeld de eigen bijdrage voor het ziekenfonds. Dat heeft de VVD niet. De VVD is een verhouding nu tot Omtzigt en Wilders samen een relatieve kleine partner geworden als dat een coalitie van die drie zou worden. Mm-hmm. Al dan niet met de BBB erbij. En dat de linkse agenda van de BBB, Omtzigt en Wilders... Daar willen ze hun handen natuurlijk niet aan branden. Dus, door nu niet mee te doen... Mm-hmm. Kan Wilders ook geen coalitie meer maken met de meerderheid. Dat betekent, als Omtzigt ook zich aan zijn woord houdt... dat hij niet met Wilders in een kabinet zou gaan... Yeah. Je dan een rechts... minderheidskabinet zou kunnen krijgen... bestaande uit de Partij van Wilders, PVV... met kleine rechtspartijen, waaronder misschien de BBB. Omtzigt en de VVD steunen dan wel... de rechtse agenda ten aanzien van het immigratiestandpunt... maar hoeven zich niet schuldig te maken... de VVD wil natuurlijk niet het linkse deel ondersteunen. En Omtzigt natuurlijk weer wel. En zo kunnen ze hun handen schoon houden. Ja. En dus heel een belangrijk deel van wat er beslist en besloten moet worden... aan de Kamer overlaten. Maar het heikele punt, wat natuurlijk bij deze verkiezingen kennelijk heel zwaar woog... het immigratieprobleem... op die manier misschien wel oplossen. En dan uiteindelijk, als dat gelukt is... die kleine rechtse coalitie, die minderheidscoalitie... Mm-hmm. bestaande uit de PVV en misschien enkele kleine rechtspartijen... zoals, nu 21 of weet ik wel wat. Ja, 21. Ja. Ja, die mogen misschien een hele kleine staatssecretaris... op een onbelangrijke post. En die kunnen ze dan laten vallen. En dan hebben we weer nieuwe verkiezingen. Ja, want jij zegt als ze dat dan hebben bereikt, maar het immigratieprobleem oplossen, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Heel veel oplossingen nee, van natuurlijk de PVV. Ook. Dat is want we zitten natuurlijk ook gigantisch vast aan internationale verdragen en noem maar op. Ja. Dus zo ontzettend veel, zo'n ontzettend grote ommekeer. Zullen ze, zelfs als de PVV 76 zetels had gehaald... Ja. Dan zaten ze nog steeds natuurlijk vast aan allerlei internationale verdragen en dingen en noem maar op. Maar is het niet zo, dat zit ik dan nog te denken... want ik denk dat heel veel mensen die nu PVV hebben gestemd... zich helemaal niet realiseren dat ze daarmee ook pro-Rusland hebben gestemd... dat ze daardoor ook anti-Europese Unie hebben gestemd... dat ze daardoor duidelijk maken dat ze iedere moslim achtelijk vinden. Daarmee heb je een goed punt... En op het want dat is dus niet, dat is niet de cultuur en de inzet van de VVD of de Partij van Omzicht. Nee, die denken daar anders over. Nu, omdat de PVV nu de grootste is, hebben die dan ook wel een stem. Dus moeten ze daar iets mee? En door dan straks zo slim te zijn. En dat geldt zowel voor... Daar heeft Jezelkoes. En ik vind het ook uiterst integer van haar. Ik ben zelf zo'n sociaal-democraat, hè? Ja. Dus ik heb iets anders gestemd. Maar ik vind dat Jezelkoes uiterst integer gehandeld heeft... en heel zuiver en eerlijk... door een daags voor de verkiezingen al te zeggen op Radio 1... ik ga niet onder Wilders dienen als hij de grootste wordt... En op het moment dat het inderdaad gebeurd is, opnieuw te zeggen, ga ik niet doen. En Omzicht heeft van tevoren al gezegd, zie het niet zitten om met Wilders in een... En nu, na de uitslag, doet hij vaag. Maar ik denk dat Jezelkoes door nu al van tevoren, voordat de verkenner aan de slag gaat... eerlijk en open te zeggen, dit is wat ik waar ik voor ga. Dit is wat ik te verkennen ga vertellen. Dat ze het daarmee ook makkelijker maakt voor Pieter Omzicht om nu ook nee te zeggen. Nou, we gaan het opent dan, zien. En het opent dan een weg dat er uiteindelijk geen andere oplossing is. En het is helemaal niet zo raar. Dat komt in andere Europese landen ook voor. Dat je een minderheidskabinet krijgt. Nou, en dat minderheidskabinet... Van Wilders, met bijvoorbeeld BBB en misschien jaar 21. Met desnoods... Wilders moet natuurlijk ook zijn team van 37 mensen onder controle houden. Dus misschien zegt Wilders, nou, ik kan niet zowel in het torentje zitten als mijn fractie controleren. Mm-hmm. Laat die Mona maar keizer dan maar voor de vorm premier worden. Ja, en omdat de BBB een flink stuk Eerste Kamer meeneemt. Dus dat worden heel ook goed, nog best heel wel helder. Onderhandelingen. Ja. Heel goed, heel helder. Nou, goede aanvulling. En dan krijg je dus een situatie dat we gedurende een periode... een extreem rechts kabinet hebben. Mm-hmm. Wat dat lastige vraagstuk... van hoe gaan we de te grote instroom van migranten beter reguleren. Maar je ziet nu ook Maar Nielson, ik moet afronden, want ik heb nog... Nog één dingetje? Ja. Er is een verschil tussen Wilders en Omzicht. Omzicht heeft het vooral over de arbeidsmigranten... En de studenten. Hij wil bijvoorbeeld de belastingvoordelen van die groepen. Nielson. Ah. Oké. Ja. Helder nee, toch? Ja, je punt is duidelijk. Dank je wel. Ja, want ik wil dan weer terug naar de vraag waarom de VVD niet... en die vraag is beantwoord. Dus dank je wel daarvoor. Dat is eigenlijk... ik denk dat een hele verstandige, slimme keuze is van de VVD. Nou ja, ik denk dat Tineke daar nog wel even over na kan denken... want die kwam met die vraag. Dank je wel, De VVD wil even de winst halen op het migratieonderwerp... maar niet Heel zonde. Meedoen met de sociale punten van de PVV. Dank je wel. En daarna gaan ze ze in de steek laten. Dank je wel. Nou, we gaan het allemaal nog zien natuurlijk. Want er moet eerst nog op dit moment verkend worden. Daar is nog genoeg mee te beleven, denk ik. Puk, wil je even je radio uitzetten? Want er staat heel hard, waardoor ik mezelf hoor praten. Of je computer, want hij heeft wat vertraging, dus het kan de computer zijn. Die hele Puk hoort mij al niet meer. Nou, ik ben er nog wel. Ah. Maar ik heb geen computer. Nee, dan heb je je radio heel hard aanstaan. Ja, die heb ik inderdaad. Dan... Ja, dat is dan horen wij alles drie keer, zeg maar. Dus dat komt dan via jouw radio weer hier terecht. Kun je er naartoe lopen, Puk? Of, nou, ik heb mijn radio naast me staan. Dus ik heb hem wel iets zachter gezet. Ja, hij staat nog steeds niet zacht. Nou, hij moet even uit, denk ik. Moet hij helemaal uit? Ja, want ik hoor hem heel hard nog steeds. Nou, nu hoor ik hem niet meer. Dat is fijn. Dankjewel, Puk. Ja. Oh, dan hoor ik jou ook niet meer. Ja, ik weet niet... Wat moet ik verder doen? Nou, je had een vraag of een antwoord, denk ik. Nou, ik had de vraag namelijk of de vraag. Wat mij opvalt is dat de OU en de AU zo slecht uitgesproken worden. Ja. En als ze het hebben over de bouw van huizen, dan is het over de bouw. Dat is, ja, ze spreken die OU dan niet goed uit. Als de AU uit, ja. En kijk, dus ik denk dat daar meer op gelet moet worden, dat dat beter uitgesproken wordt. Het is zo slordig zo. Ah, dus het was meer een notitie dan een vraag. Het is meer eigenlijk, ik loop er eigenlijk al ook over daarna te denken van, ik moet er toch eens iets over zeggen. Want ik heb vroeger heb ik op de blindenbibliotheek gelezen. Ja. Dus daar werd natuurlijk altijd heel erg op gelet hoe je alles uitsprak. En we letten niet meer op de au. Nee, het klinkt zo akelig. En ik had verder nog een vraag. Moeten de mensen tegenwoordig... zijn er geen kledingvoorschriften voor mensen met in openbare functies of zo? Want het valt me op dat die mevrouw van de VVD... Ja. Die heeft dat hele lange haar. Ja. En ik denk, ja, kan dat? Dus ja. Maar waarom zou dat niet kunnen, Puk? Nou ja, dat weet ik niet. Het valt me dus op. Ik denk, ik kan dat tegenwoordig. Maar ik denk dat ik een beetje ouderwets ben. Oh ja, maar is er een periode geweest dat vrouwen in openbare functies geen lange haar mochten hebben? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Maar dit viel me van de week op toen ik haar voor de televisie zag. Ik denk, kan dit haar zo lang zijn bij in zo'n functie? Ja, kleding en... Je bent zo gewend aan mannen in keurige pakken en dat soort dingen. Dus dan kom je ineens, zie je dames, die zien er keurig uit. En dan hebben ze het hele lange haar. Ik denk, kan dit zomaar? Ja, ik kan me niet voorstellen dat er iemand gaat bellen die zegt dat het niet kan. Want volgens mij... Ja, ik weet het niet. Het was maar niet het is dat wel, als je langer terugkijkt naar vrouwen in belangrijke functies... dan als ik daar nu over nadenk, dan hadden ze meestal wel... inderdaad een korter kapsel. En dan als het nog lang was, dan zat er flink wat krul in. Ja, dus dat was gewoon eigenlijk wat mij opviel. Ja. En het is geen aanmerking, of hoe je het ook noemen wilt. Het is gewoon een vraag van, kan dit tegenwoordig? Maar ik durf dat... namens iedereen, denk ik, wel te beantwoorden... dat gewoon dat lang haar als vrouw in de politiek gewoon kan... Nou, dan is het goed. Ja, en die au en die au, die vind ik zelf ook nog wel lastig. Mijn broer, die heet dus Paul. Ja. En er zijn heel weinig mensen die dat nog echt als Paul uitspreken. Dat wordt ook Paul of Paul. Ja, het is eigenlijk, als je een OU hebt, dan is het net of het een beetje een rond woord is. Ja. En de A, dat is van blauw, dat klinkt net iets anders. Ja. Zoals ze soms de OU uitspreken van in de bouw. Nou, dan denk ik, god, dat kan toch niet. Dat hoort niet zo. Ja, nou, ik weet van mijn kinderen dat ze die invuloefening... wanneer het OU en AU is, alle drie heel moeilijk vonden. Dus dat is een beetje uit aan het slijten, denk ik. Ja, ik weet het niet, maar het valt me dan op dat mensen dus... ja, spreken dan keurig Nederlands en dan ineens komt dus de bouw voorbij. Dan denk ik, ja, dit kan toch niet. Maar goed, nou, ik zal het intern weer even doorgeven. Maar ik denk dat ik ouderwets ben. Nou ja, het is wel iets wat aan het slijten is. Daar ben ik wel bang voor, ja. Dus, ja. Nou, fijn, ik... Ik vind het ook altijd heel moeilijk met dingen die ik geleerd heb om goed te doen. Jawel. En dat ik het dan andere mensen weer eerder als hoor zeggen, dat doet me ook een beetje zeer. Ja. Maar ja, het verandert allemaal wel, inderdaad. Ja, echt wel. Ja. Maar goed, ik wens u nog een goede nacht. Ja, en wel de radio weer aanzetten, Puk, want anders dan dalen de luistercijfers. Nee, dat doe ik zeker. Oké, dankjewel. Goed weekend. Dag. Dag. Leni. Ja, goeienacht. Hallo. Hallo. Ik wilde even op die mevrouw terugkomen die wat van de VVD zei. Ja. Nou gaat het mij niet om politieke partijen. Maar wat mij opviel, jij vroeg waarom ben je dan VVD gaan stemmen? Mm-hmm. Ja, omdat mijn man dat deed. Ja, ja. En toen dacht ik, maar je hebt toch je eigen mening? Nee. Nou, ik zou vertellen, ik ben oud hoor. Ik ben bijna 94. Ja. Dus ik loop al een poosje mee. Mijn man en ik hebben vaak verschillend gestemd. Ja, ja, maar dit vul ik dan een beetje in voor. En dan moet ik even kijken. Oh ja, Tieneke was dat. Ja, het is geen oordeel van mij hoor. Nee, nee, ik kan me de vraag heel goed voorstellen. Maar ik heb Sabina, die daarna belde, die al jaren PVV stemt, die heb ik vorige keer ook een keer gevraagd. Ja, maar waarom dan? Ja. En eigenlijk heel veel mensen weten eigenlijk niet precies de standpunten van de partij waar ze op stemmen. Het is toch precies een gevoel of een net één uitspraak. Of... Ja. Dus ja, en ik moet eerlijk zeggen dat ik voor mezelf en voor mijn dochter, die 18 is geworden, die mocht voor het eerst gaan stemmen, ook geprobeerd heb om echt te vinden op welke partij je moet stemmen die dan zoveel mogelijk jouw standpunten. En dan kom je toch ook vaak uit bij een partij die je gevoelsmatig eigenlijk gewoon niet wil. Dat is die stemwijzer. Ja, ook dat. Ja, die stemwijzer, daar zijn we wel uit volgens mij. Dat die nooit 100% of eigenlijk, nou ja, eigenlijk nooit helemaal. Maar ja, je gevoel speelt ook een hele grote rol. Natuurlijk. En als jouw man alles volgt en jij niet, dan is je gevoel toch van het zal wel kloppen wat hij daaruit destilleert. Ja, maar dan vind ik het zo moeilijk om wat ze nu zegt. Ja. Nou is ja, de nu VVD voelt ze zich in de steek gelaten. Ja, ja nou, ja, dat ja vind ik een beetje, denk ik. Dat zeg ik, het is geen oordeel van die mevrouw. Nee. Dat ik die mevrouw veroordeel. Absoluut niet. Maar ik ben er altijd van uitgegaan. Ik heb stemrecht gekregen. Mm-hmm. En ik voel me dan ook verplicht om te stemmen. Ik stem altijd. Ja. En dan, ik heb het de laatste tijd ook een heleboel van me afgegooid. Want al die praatprogramma's, daar werd ik zo moe van. Ja. Dat ik dacht, ik ga wel vergelijken wat ze allemaal zeggen. Ik ga ook wel mijn eigen oordeel daaraan scherpen. Want ik vind politiek heel moeilijk. Mm-hmm. En dan denk ik, ja, als ik ze allemaal vergelijk, eventjes, bijvoorbeeld Timmermans. Oh, maar sorry Leni, maar ik heb nu nog 6 minuten en ik wil nog heel graag twee vragen beantwoorden. Ik zat eigenlijk op mijn wekker te kijken. Ik zit al heel lang te wachten, ja, maar dat ik geeft weet niet. Het. Maar het ging mij er alleen even om, denk ik, die mevrouw. Kijk goed bij jezelf wat je wil. Ja. Nou, maar dat is echt heel moeilijk. En ik denk dat heel erg veel mensen niet alle punten van de partijen kennen waar ze op stemmen. Nee, en dat nee kunnen we mensen ook niet kwalijk nemen. Want je moet ook een halve cursus gevolgd hebben om dat allemaal te kunnen. Nou, ja. Ik denk ook dat heel veel mensen die op die de PVV hebben gestemd een soort proteststem is geweest. Ja. Door de akelige tijd die we hebben. Ja, ja. Nou ja. Ja, ja. Ja, dat het een proteststem geweest kan zijn, dat kan natuurlijk goed. Dank je wel, Leni, voor je bijdrage nog even. Succes verder. Oké, dank je. Dag. Dammes. Ja, goeiedag. Hallo, Dammes. Hallo, Mike. Ik heb gemerkt dat jouw stem rustig maakt. Dus Oh. Ik weet ook niet hoe dat komt. Maar nee, dat hoor ik niet vaak. Nee. Dus die zijn wel voor een psychisch patiënt. Maar terug te komen op die vlieg en mug. Ja. Dat komt door een verkeerd begrip van de taal. Dus het woord vlieg verwijst niet naar het voorwerp vlieg. Dat is zo gegroeid. Dus als je aan de grens woont van Duitsland, dan zeg ik aan de ene kant zeg je de hond blaft. En aan de Duitse kant zeg je de hond belt. Ja. Als je in Duitsland aan de deur staat en je moet lang wachten. En je zegt, joh, ik heb zo lang staan bellen. Ja. Dan zeg ik tegen die Duitse, ik heb staan blaffen. Ja. Ja, dus ergens zijn die muggen en die vlieg dan ook verward in het verleden. Ja, nou nee, de taal ontstaat in het gebruik. Wittgenstein, die filosoof, zegt dat. Hè. Maar laat me zeggen, ik hoorde iemand vragen een keertje. Maar hoe weten ze, weet je, je hebt dat maantje Io, hè? Wat? Ja? Van Jupiter of zo, een van die planeten. Oh, oké, okay, ja. En toen vroegen ze, hoe weten ze nou dat die Io heet? Ja. Ja, we hebben natuurlijk... Kijk, dat we een vlieg zijn gaan noemen is helemaal niet zo gek, want hij vliegt. Nou, het zou best kunnen, hoor, dat het zo gaat. Ja, maar, we hadden een mug natuurlijk ook een vlieg kunnen noemen. En de vlieg gewoon de mug, zoals in andere talen ook. Ja, het is... Maar het ontstaat net zo goed als je in Spaans zeg je manzana, weet je, tegen een appel. En in het Spaans zeg je musca, dat is van mosquito. En dat betekent steekvlieg. Ja, en moega in het Russisch. Dus het is ergens, die mug en die vlieg, die zijn elkaar toch ergens kwijtgeraakt. Ja. Nou, dankjewel voor deze overweging. Ik wou nog even één ding zeggen, heel snel. Heel snel, ik had, dames, ja. Ik had 3 weken geleden had ik die mop en die ging fout. Wat ik even snel al zeggen, weet je wel, hij is leuk. Okay. Moet je heel duidelijk articuleren, ja? Ja, kan je me verstaan ook eens? Ja. Dus de psychiater die gaat nog even langs de zaal of alles in orde is. En dan komt hij bij het bed en dan zegt hij, Jansen, je bent nog wakker. En dan zegt hij, ik ben geen Jansen, ik heet geen Jansen, ik heet Napoleon. En dan vraagt hij die psychiater, hoe weet je dat? En dan zegt hij, dat heeft God gezegd. En dan klink ik uit het bed ernaast, dat heb ik niet gezegd. Ja, ik vergeet alles weer, dus ik kan me helemaal niet herinneren dat deze mop niet geluk was. Maar we hebben het nu toch wel mooi meegekregen. Ja. Dankjewel, hè. Oké. Okay. Doeg. Doeg. Fijn weekend. Hans. Goedemorgen. Goedemorgen, Hans. Ja. Ja. Ik heb daar een uitslag voor crypto. Ah, ja, inderdaad. Ja, ik heb hem er niet bij me. Iets met kleverige vloeistof die op dit moment heel voornaam is van 3 letters. Gom. Ja, en wil jij hem uitleggen? Degene die probeert om de coalitie te gaan vormen... de voornaam daarvan is Gom. Achternaam is me even ontschoten. Van Strien heet hij. Ja, klopt. Ja. Dus en die moet het allemaal gaan doen. Die is nu de verkenner geworden. Die gaat met iedereen praten. Dankjewel, Hans. Je krijgt een cadeautje in de brievenbus. En je mag jezelf de hele week de crypto-oplosser van Nachtzuster noemen. Ik zal het met eer dragen. Goed zo, gefeliciteerd, Hans. Dank je, hoi. Doeg. Ja, en dan hebben we natuurlijk altijd onze Bagheera, oftewel Martin nog. Ik weet niet of jij nog wat hebt kunnen vinden om te beantwoorden, Martin. Jawel, die vraag van John over die 2 telefoons. Nou, oh, hij, ja. hij gaf aan dat ze allebei verbonden waren met de wifi. Ja. En wifi geeft er altijd 1 toestel meer voorrang tot de andere. En daar ontstaat die vertraging uit. Oh... Nou, dat is een heel duidelijk. Dat is ook wel fijn, want er was iemand in de app die zei wat een belachelijk slecht antwoord. Want dat had ik zelf al verzonnen. Dus dat is fijn dat we dat nog hebben. En dat van die mug en die vlieg en van die ouw en die ouw, die geef ik gewoon eventjes door aan Frits Spits. Maar vandaag is daar het groot Nederlands dicté. Dus heel veel plezier daarmee sowieso. En luister naar Kees Boonman vandaag, die al het politiek gaat duiden. En luister dan meteen ook naar een uur cultuur straks met Teddy Tops. En dan ben ik er volgende week weer. Dankjewel, Martin. Tot volgende week. Yo, doei. Dit was Nachtzuster. Ik hoop van harte tot volgende week. Dag. Een programma van Max. NPO Radio 1.